Hát akkor sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! No. Remélem, hogy most azt nézem, hogy remélem minden jól van beállítva, mert igen. Hát ha nem nyúltál hozzá. Nem. Hát a tegnapi óta az nem vagyok ebben annyira biztos. Viszont a mai reflektor az kifejezetten tartalmas lesz hírekben, tehát nem lesznek olyan fanyalgásra okot adó dolgok, mint a múlt heti adatot. Valaki panaszkodott egyébként, hogy nem voltak különösebben érdekes hírek, hát most lesznek. Most egész gazdag volt ez a hét bejelentésekben, meg minden hasonlóban. Ugyanazt a hetet néztük. Dominikus köszi a 26 hónapot. Amúgy sem maguk a hírek számítanak, hanem az előadásmód. A tiéd. Meg a mögöttes tartalom. Dávid 90, köszi szépen a 16 hónapot. Hát persze, figyelj, de én úgyiscsak dekorációnak vagyok itt. Én inkább szép vagyok. Na majdnem megijedtem, hogy azt mondod, hogy dekoratív vagy. Ezt mondom, inkább szép vagyok, mint okos. Igen. Aha, nem tűnt fel. Köszöntöm, le is vehetjük a hangot, és nézhetnek. Csak rólam. Na, figyelj, akkor viszont beszéljünk arról, mi történt a héten, meg hogy mi volt. Te elég sokat dolgoztál, nem volt időd mellette játszani, igaz? Valamennyi volt, nem sok. Akkor mégsem dolgoztál el sokat. Sőt, alig, azért tudok ilyen kipihennek most is, nem? Igen. Szinte csak úgy. Még mielőtt ebbe belevennénk, én egy dolgot felvetnék. Ugye múlt héten behoztuk ezt a reagálunk a kommentekre dolgot, ami kicsit ilyen adhoc jelleggel működött, úgyhogy nem is volt még annyira kiforrott. Én ennek ellenére nem mondanám, hogy ezt el fogjuk engedni hosszú távon, de biztos lesz még ilyen. Ja, szeretnél olvasni a kommenteket? Most nem, de hogy ezt kicsit ilyen összeszedtebb módon egyébként még csinálhatnánk. Azért is, mert egyébként volt, aki vissza is jelzett, hogy tökre örült, hogy foglalkoztunk vele. Azt hallottam, hogy olyan unott tónussal olvastam fel, mint mások, pedig igyekeztem. Nem erre gondoltam, hanem volt, aki konkrétan megköszönte. Ja, reagáltunk a kommentjére. Majd alacsonyabb van a lice, azt hittem, hogy ez már azt. Úgyhogy ezt majd picit valahogy struktúrált, abban szerintem majd még fogjuk csinálni, hogyha lesz valami érdekesebb. Amit így lehet, a másik meg az, hogy így követtem a Refi csatornát a Discordon, ugye ott van több is, van kibeszélő, meg hírek, meg mit tudom, tök aktívak vagytok, úgyhogy ez tök jó. És ott láttam, hogy elindult egy beszélgetés így a műsor struktúrájával kapcsolatban, hogy hát nyilván nem örülnek, hogy rövidebb lett, de elfogadják, de hogy vannak olyan elemek, amiket jobban szeretnek, vannak, amiket kevésbé, legyenek kibeszélő, ne legyen, legyen kibeszélő, de ne a 3 órában, nem azon fölül, tehát ilyen dolgok. Uh-huh. Úgyhogy nem mondom azt, hogy 100%-osan meg tudunk mindent valósítani, amit ott kitaláltok, de mindenképpen maga az ötlet az jó, meg mi is szeretnénk látni a visszajelzést, úgyhogy ha így van elképzelésetek, hogy mind lehetne így változtatgatni, vagy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, akkor például oda, vagy akár a videó alá, írjátok majd le nyugodtan, és akkor átnézzük, és akkor mi is próbálunk igazodni. Ugye láthatjátok már azt is, hogy a 3 órát sem minden esetben tudjuk tartani. Van, ha kevesebb. Nyilván nekem marha nehéz befogni a pofámat. Mert... Igen, 3 óra semmire nem elég. Mintha csak az asszonyt hallani. Hát ez ott más időre, nem háromra hallottam, de oké. Okay. De nyilván fontos a visszajelzésetek, úgyhogy ott majd létszírjátok rá. Annyit megtettem így kedveskedésképpen, hogy a szabadalmakat erre a hétre kivettem a fejébe, mert azt úgy egyöntetűen hallottam, hogy nem nagyon szeretik. De azt hozzá kell tenni, Balázs azért vette ki erre a hétre a szabadalmakat, mert nem talált. Így ez egy könnyű. Ha nagyon kerestem volna, biztos lett volna. Nyilván így nem kellett. Nehogy azt itt, hogy a Sony nem jegyzett be csak ebben a héten vagy 40 szabadalmat. Nincsenek illúzió, biztos volt valami. Na mindegy, úgyhogy csak ennyit akartam. Úgyhogy... Jöhetnek az ötletek és javaslatok, és ugye ki lettem elvő, hogy a Discordon meg a YouTube alá, de itt Twitchen is figyeljük egyébként az üzenőfalat, tehát senki ne érezze azt, hogy ez egy másod vagy harmadrendű felület, sőt, ez mivel élő az adás, ez az elsőrendű. Kivéve a YouTube-on nézitek, mert ebből már volt probléma. Mi? Hát meg elmondjuk a Twitch-en élőadásban, hogy akkor mit tudom, most lesz nyereményjáték, vagy hasonló, és akkor két héttel később, mikor feltöltöd a videót, látom alatta, hogy na, mikor lesz a nyereményjáték, most lesz? Nem. Az ott már így utólagos tartalom. Hát jó, akkor ezt megpróbálom majd érthetőbben kommunikálni a jövőben. Egyébként valószínűleg az én saram, sőt, biztos, hogy az én saram. Na, nem akkor is magamra veszem. Dominikusnak meg köszi. Igen, ezt beszéltük is, illetve írt nekem, hogy akkor erre lesz lehetőség külön szobában a Discordon. Hurrá. Hogy ott akkor lehet mondani, hogy mi legyen, hogy legyen, és akkor ezt majd normalizáljuk valahogy. Jó. És mi van játszottál? Mi volt a héten? bontsuk akkor ezt is külön, két külön részre, mert múlt hétről adósok vagyunk egy Last of Us tartalommal is, amit szerintem most majd egy picit így zanzásítva. 5.-6. részt tudom. Ja igen, azt mondom, hogy azt mint a kettő lett volna. Igen, igen, mert ott egy picit, ugye előbbre hozták az 5. részt, és akkor a 6. Te is mondtad, hogy nézted ma a Last of Us-t? Megpróbáltam, aztán rájöttem, hogy az hétfőnként van. Hmm. Csak ugye volt egy kivétel. No, mivel játszottam? Nagyon vicces volt a helyzet. Coop játékokat keresgéltünk még mindig, és így eszembe jutott, hogy én ugye szeretek RPG-kkel játszani, jó RPG-kkel, meg kevésbé jókkal is. És épp mostanában jutott eszembe, hogy úgy kedvem támadt újra játszani a Divinity Original Sin 2-t, hogy ez a Larian-nek a játéka. De azt nyomod egy ideje, nem? Én azt ugye kipörgettem annó konzolon, és hogy az tud kópot. És ugye azért nem vetődött ez fel sokáig, mert ugye ez egy, ugye a harcrendszer az ott körökre osztott, úgymond körökre osztott, és ott picit lassú a játékmenete. És emiatt ugye a kóp fel sem vetődött, de most így gondolkozom, mit játszunk, hogy ne, de akkor azt. És kipróbáltuk, és egyébként például, hogyha Chaotic Evil karaktert játszol, roleplay ez, tehát hogy akkor egész gyorsan lehet haladni. Amikor nem olvasod végig egyébként a diskurzus, csak lebaltázol mindenkit a fenébe. Üdv a világomban. Ez egyébként sok küldetéstől levon, de meglepően szórakoztató tud lenni. Uh-huh. Úgyhogy elkezdtünk egy ilyet, hát még az elején vagyunk, még csak az első szigetet fejeztük be, de már most tudom, hogy amint ezt a végigjátszást befejeztük, akkor neki fogok ülni, vagy még egyszer kóban, megint más karakterrel, más bilddel, vagy pedig így egyénileg. És azért volt ez nagyon vicces, mert rá egy napra, és erre majd a State of Play-be beszélünk, bejelentették a Larian új játékának a konzolportját is, ugye a Baldur's Gate 3-et, amitől én nagyon megörültem, hogy ez ennyire hamar fog érkezni, de majd erről akkor. Úgyhogy igazából ez volt, ezt toltuk most egy kicsit, ennél többre nagyon nem volt időm, most elég sok időt elvett a munka, nézegettem a megjelenéseket, majd lehetőséget adok szerintem hosszú távon az Atomic Heart-nak, csak megvárom, hogy kipecselgetik. Fogunk beszélni az Atomic Heart-ról. Igen, aztán így nagyjából ennyi volt. Most jelenleg nem nagyon van olyan játék, ami így nagyon bevonzana, úgy egyébként új megjelenés. Majd lesz egyébként, főleg ahogy közeledünk a nyáron, rettentően, de meglepően sok játék fog nyáron megjelenni idén nyáron, ami egyébként nem jellemző, mert általában ilyen uborka szezon. Ezek a ilyen uborka szezon idősávok egyébként szépen lassan kezdenek feltöltődni. Tehát általában az év eleje, január-február, az hagyományosan ilyen pangó időszak szokott lenni, hasonlóan, mint a nyár. És most úgy néz ki, hogy idén nem így lesz. Hozzáteszem, hogy ennek örülök, mert nem szeretnék még egy olyan évet, mint ami tavaly volt. Mármint nem játék minőségét tekintve, hanem elszórását tekintve. Tehát, hogy mindent kiadunk februárban, aztán fél évig semmi. Uh-huh. Tehát ilyet nem szeretnék, akkor inkább legyenek elszórva, és mindig jusson valami izgalmas minden hónapra. De ne legyen ez, hogy hónapokig nincs miről beszélni, mert ettől hülyét tudok kapni. Gyorsan reagálnék, látom, hogy kaptam két kérdést, akkor ezt megválaszolom. Az egyik, hogy szerintem is idén a Red Bull lesz újra a bajnok, vagy a Ferrari visszavág. Nem tudom, honnan tudod, hogy én egyébként nagy Forma 1-es fan vagyok, lehet beszéltem róla. Mert de nagyon várom, hogy elkezdődjön az ideig. Tényleg szereted a Forma 1-et? Én imádom a Forma 1-et, persze. Komolyan. Nézem is mindig, hogy ne. Már 20 éve nagyjából. Te elfelejtettem, hogy mindent szeretsz, amit dögunalmas. Nem, az a korszak most véget ért. Az a turbokorszak eleje óta ment egy 7-8 évig, de azon szerencsére túl vagyunk már. Igen. Szerintem egyébként igen, most nagyon úgy tűnik, hogy a Red Bull nagyon jó. Ők teljesítették a tesztem most a legtöbb kört. Karcsúsítottak az autón, eddig jók az eredmények. Meglátjuk, mert azért sok mindent nem lehet levonni sok következtetés a tesztekből, mert soha nem úgy alakult a szezon. Meg nyilván a szezon közeli fejlesztések is majd szerepet játszanak, de igen, szerintem ugyanúgy a Red Bull fog dominálni. Nem minden pályán, de szerintem év végére megint ők lesznek elő. És akkor volt még egy kérdés, hogy a munkámban, vagy a munkatársaim használják-e valamire a ChatGPT-t, ugye az most nagyon, nagyon terjed. Nem, a mi munkánkban nem. Ilyen jellegű külső eszközök igénybevétele nem nagyon javasolt. Tehát nekünk viszonylag korlátozva van, honnan lehet információt beszerezni, meg milyen formában. Úgyhogy nem. Én fönn vagyok egy csoportban ezzel ChatGPT-vel kapcsolatban, nagyon sok ilyen érdekes dolog jön föl. És most ezt a témát úgy vetettem föl, rájöttem, hogy erről nem fog beszélni a Reflektorban, de ott mindegy, hogy valaki fent van a FAM csoportban, nézze meg a ChatGPT-vel kapcsolatban, hogy milyen teszteket végeztek el. Vagy adáson kívül elmondom, hát azért felsziszentem, hogy milyen válaszokat generált a rendszer. Na hát az kamu az egész, tudod, hogy csak egy ilyen indiai support ül a háttérben. Nem, ahhoz képest. Ahhoz túl jó az angolja, tehát az biztos nem igaz. Nagyon durva. Nagyon durva. Hát figyelj, nálam, ami most pörgött a VR2 anyagot próbáltam összerakni, nem akarok nagyon előre szaladni a dologba, de maga az eszköz az szerintem kurva jó. Uh-huh. Tehát ahhoz képest, hogy én az összes létező VR eszköz... Ez egy VR utálótól jön ez a kijelentés, úgyhogy... Nem VR utáló, VR szkeptikus. Oké. Imádod ezeket a szavakat. Egy újabbal bővült a szó. Szkeptikus az vagy. Azt megadom. Maga az eszköz az tényleg kurva jó. Nagyon ritkán van benne motion sickness. Az első kötelező túlesni, most azt leszámítva egyébként a legtöbb játékban nem volt ilyesmi. Van játék, ami elvarázsolt, de úgy, hogy majdnem megkönnyeztem. Tehát tényleg, ami kibaszott túl jó, jellemzően nem az. A Tetris effektről beszélsz, Zoli. Nem a Tetris effektről. Kurvára bejött neki a sztoria. Hát meg kurva még. A film jónak tűnik. Megnéztem a trélert, ugye múltkor nagyon mondtad, hogy nézzem meg, hazamentem, kibaszott hangulatos tréler van. Nem tudom, hogy a film tudja ezt majd tartani, de egyelőre, amit lát, a költségvetés azért látszik rajta, tehát a CGI az, hát az olyan, amilyen. Az olyan, amilyen, de jónak tűnik. Jó lesz az, úgy meglátjuk, hogy majd mit hoznak össze belőle. Ami nekem nagyon tetszett, vagy nagyon érdekes, most kipróbáltam a Most második részét, az a Geres játék. Most próbáltak, igen. Pedig a múltkor mondtad, hogy kicsit tartasz tőle. Nagyon, nagyon tartottam, de bazd meg, az milyen minőségű cucc. Azt a kurva élet. Hát, nekem tényleg leesett az állam. És nem vártam volna, tehát tényleg egy egeret kell tologatni jobbra-balra. És azt hittem, hogy jó, oké, gyerekjáték, nézzük meg. Rákcsáló mindig cukik, de megnézem. Bazd meg, amilyen minőségű anyagot összeraktak abból, mondom, leesett az állam, majd mindenképpen próbált ki, amikor ott lesz nálad. Uh-huh. Meglepő, hogy amitől viszont a legkevésbé esett le az állam, az viszont pont a Call of the Mountain volt. Azzal mennyit játszottál egyelőre? Hiszen most vagyok olyan egy óránál nagyjából. És már feljött a feliratnak. De egyébként most már azért lement a legtöbb ilyen wow, állejtős dolog. Tehát már előjött a tollnek, mert túl vagyok az első nyilazáson, már bementem a faluba, már másztam, kúsztam, mindenféle szart csináltam, és azt vettem észre egyébként, hogy ez a csapat, aki ezt összehozta, ez annyit fogott fel szerintem a feladatból, hogy csinálja egy FPS nézetű Horizont. Tehát nem nagyon használja ki a... Semmit. Nem? Tehát vannak olyan dolgok, amiket... ezt az eszközt szerintem vannak kisebb játékok, amik jobban kihasználják. Uh-huh. Tehát például nekem nem volt egyszer sem tériszonyom a játék valam, pedig fönt kószálsz a hegytetőn. Úgy kapaszkodsz az indába, hogy nem... Lentről lógva fogod, vagy egy oldalt tartja. Zoli, próbáld ki a teraszon. Ja, igen, meglepődnél, úgy fognám. Úgyhogy nekem ez így egyelőre nem, de van olyan játék, egyébként... Bizonyára legalább jó? Nekem az se jött be. Ne? Nem. Meg ilyen hülyeséget, tudod, nagyon hülyeségnek fog tűnni, és olyan, mint a szőrszál hasogatás lenne. De pedig azt tudod ritka. Ilyen, nem szoktam. De ilyen kis pici zónákra van tudod osztva. Fölmész a hegytetőre, kapsz, mit tudom én, egy 20 négyzetméteres kis blokkot, ahol vagy. Át kell menned mondjuk egy folyosón, ami lehet mondjuk egy ilyen kapaszkodós valami, vagy mondjuk egy csapás. Uh-huh. Még egy újabb tisztás rész, ott mondjuk lövöldözni kell valakivel. Azt egy falon fölmászol, újabb pici tisztás. És azt feltételezni, hogy ami azon a tisztáson van, és felvehető és megnézegethető, azok valahogyan interaktálhatnak egymással. Rumbatök. Vagy a, mit tudom én, ez a színes dob, mi a szar a neve? Mindegy. Tehát ezek ki lehet szórakozni. Tehát most csináltam egy olyat, hogy fogtam ezt a szart a kezembe, ezt a kis dobot, és ott volt egy tábortűz. Kevés látványos elemek egyik. És fogtam, mondom, felgyújtom, bedobom oda a faszba, és nem reagál rá. Uh-huh. Semmi nem történik. Te vagy az, aki még azt is számon kéri, hogy nem égette meg a kezed a tűz. Igen, nem a kezemet, hanem azt a rohadt dobot nem tudom interakcióba léptetni azzal a kevés dologgal, ami a pályán van, abban a kis zónában. Uh-huh. Fogok egy poharat, érted? Jó, a földhöz kúrtam, nem törik el. Hát akkor neked azért ajánlom, a Job Simulátort, abban vannak ilyenek. Igen, és tudod, megint csak hangsúlyozom, tudom, hogy szőrszál hasogatásnak tűnik, csak tudod, hogy felmerül bennem, hogy ha ezt nem lehet megcsinálni, uh-huh. ilyen pici területen, akkor mi értelme van annak, hogy itt VR-ban most itt körbenézhetek? Ez nem ad hozzá annyit. Meg az a fajta lendület, tudom, hogy a Horizonnek a sajátja, hogy még egy dinamizmust hoz ezekbe a harcokba, az ebben ilyen nagyon-nagyon sutának és esetlennek tűnik. A VR játék. Persze igen, csak mindegyikkel azt érzem, hogy nem kapok annyival többet tőle, mint amennyit feláldozok azért, hogy VR-ban játszak Horizont. Nem lehet egyébként, én arra tudok gondolni, hogy szerintem kellett nekik egy nyitó cím. És nem feltétlenül tartom azt valószínűleg, hogy ezt a játékot most akarták kiadni. Lehet, hogy erről majd beszélnünk kéne a State of Play februárnál, uh-huh. amire szerintem rá is térjünk. Nem, beszéljünk Last of Us-ról. Gyorsan, tudod, ezt viszonylag gyorsan, mert ezt sokan nem szeretik. Sok időt veszel. Most akkor nem fog sok időt elvenni. Főleg, mert Zoli az ötödik része szerintem nem is emlékszik. Melyik volt az ötödik? Szemes. Mi ez? Mi? Amikor a végén lelövi magát. Spoiler. Ja, megvan, igen. Akkor most vagyunk a hatodik résznél, ugye? A hatodik rész ment le, igen, hétfőn. Jó, oké. Tehát még három van, és abból egy már tudjuk, miről fog szólni. De nyilván tudjuk a többi is, miről fog szólni, csak nálam pont az derengett fel, hogy hát ennek vagy kurvára elsietett lesz a vége, vagy nem fejezik be a sztorit itt úgy, ahogy a játék befejeződött. Jó. Én most dögőszinte leszek, kint mondtam neked, hogy nekem volt egy ilyen nagyon negatív, vagy egy ilyen öndiagnózisom ezzel a játékkal, vagy ezzel a sorozattal kapcsolatban, hálásan köszönöm, hogy ugye megkaptam az Access-t a kaptam Access-t a teljes évadhoz. És hogy miért halogattam ennek a megnézését nagyon sokáig. Hasonlóan, mint ahogyan ott nem a teljes évadhoz, csak a feléhez, tehát a besúgónál megkaptam a fél évadhoz való hozzáférést, az együltő helyemben ledaráltam. Uh-huh. Nem bírtam volna kivárni a hétről hétre való megjelenést. Ezt meg folyamatosan halogattam. Én mondjuk ennek ismerted a sztoriát is. Tehát, hogy az is közrejátszott, nem? Nem hiszem, mert ennek meg ellent mondta, hogy pusztán ez nem indokolta volna, mert számomra a egyik kedvenc videójátékomról van szó. Tehát érdekelt volna, hogy viszik vászonra. Uh-huh. Hát még a kurva Expanse-nél is így voltam, hogy daráltam, mint a gép, mert nagyon közel állt a sztoria a Mass Effect-hez, és kíváncsi voltam, hogy egy Mass Effect kerekedik-e ki végül. Uh-huh. Egyébként nem. Nem az volt a címe, úgyhogy az elverés egy tisztőre mentem. Ettől még lehetett volna. Tudtam, hogy belép fogsz kötni valamilyen. Erre van a műsor. És azt vettem észre, hogy annyira azért nem érdekel, hogy leüljek elé, és több órát rááldozzak az életemből. Nagyon fura, mert egyébként kellett volna, hogy ezt a hatást kiváltsam, és mégsem. És akkor kezdtem meg gondolkodni azon, hogy alapvetően nekem mi a bajom ezzel a sorozattal. És hétről hétre változik ezzel kapcsolatban a véleményem, hogy alapvetően mi zavar engem. Most éppen ott tartok, hogy szerintem ez a sorozat nem adaptációként problémás, hanem sorozatként problémás. Uh-huh. Kifejtem. Tehát, hogy úgy nagyon nehéz fenntartani a feszültséget, hogyha az a formátumod, hogy minden új karakter, akit bedobsz az epizód elején, azt kiírod az epizód végén. Vagy szentelsz neki egy teljes epizódot. De azt akkor is kiírod. És utána kiírod, igen. Tehát így nem lehet fenntartani. Igen, jöntek a haterek. Tehát ide ezek is szállóig a Discordon. Tehát nekem az a gondom ezzel, hogy én értem, hogy érteni vélem, hogy akarták ezt megcsinálni, és én úgy érzem, hogy túl tudok látni a látványos hiányosságain a sorozatnak, hogy például én nem tartom szimpatikusnak a két főszereplőt. Jobb választás is lehetett volna, a casting jobb lehetett volna, de basszus, nekem az a gondolom, hogy játszok most a remake-kel. Egy órát játszottam a remake-kel, és bazd meg jobban bevonzott, mint a sorozat, pedig a remake-et akkor most játszom. A remake-kel együtt most játszom a Last of Us 1-et harmadjára szerintem. És jobban működik egészen egyszerűen a játék. Azt én is észrevettem, én azt szoktam csinálni, hogyha lement egy rész. Nyilván ugye játszottam a játékot, nem emlékszem mindenre tűk pontosan. Nagyjából a sztori íve megvan, de és egyébként meglepően sokat vettek át a szövegkönyvből egy az egyben. Tehát rengeteg minden, és rengeteg összehasonló videó készül, ugye amikor kikerülnek a részek utána. És azokat ne nézzétek meg, mert nem feltétlenül fog jót tenni, ugyanis nekem különösebb problémám nem volt a színészi játékkal addig, amíg side by side le nem vetítik neked, hogy ez hogy jelenik meg a játékba, és amikor egy videójátékban, ami nem élő szereplős, sokkal nagyobb beleéléssel látod a karaktereket mozogni, létezni, az így így nem áll jól neki. Tehát, és tudom, hogy nem mindenki így nézi, mert ugye erről is beszéltem hogy kint neked, hogy én úgy vettem észre, hogy azoknak jobban tetszik a sorozat, akik nem ismerik a videójátékot, tehát önálló sztorinként tekintenek rá. És egyébként tényleg korrektul össze van rakva. Én nézem, egyébként tetszik, nincs vele különösebb bajom. Az a fajta lelkesedés, ami az első rész után volt, az már alább hagyott, abszolút. De még mindig úgy tekintek rá, hogy ez egy nagyon jó irány, és hogyha ilyen szinten fog mozogni az összes többi adaptáció, amiről tudunk, én azzal már elégedett leszek. Az már több, mint amit az elmúlt 20 év kitermelt, kivétel árként. Ezzel maximálisan egyetértek. Az a borzasztó, hogy én viszont nagyon fel fogom húzni magamat, hogyha hasonló minőségben fog elkészülni a Last of Us 2-nek az adaptációja. Vagy a átültetése. Tudom, ezt a te... Season 2 nem biztos, hogy a második évadot dolgozza fel. Mondjuk ez is igaz. Ott ugye volt egy time skip, és... maradjunk annyiban, hogy lehet azt szeretni, meg nem szeretni, abban biztos vagyok, hogy ha ne adj Isten adaptálnák, most tök mindegy hanyadik évadban is a második évad, vagy a második játékot, utána tovább, ha sikeres lenne, ha nem, akkor sem innék. Tehát, meglátjuk. Azt még meglátjuk. Meglátjuk, hogy milyen össze abból. Majd játékon még játszottam valamennyit, azt majd ha odaérünk ahhoz a blokkhoz, akkor majd beszélnék róla. Atomic Heart. Az ilyenek végül a szörnykergető szarját nem próbáltad ki? A minek? Az Electronic Arts, az EA Origins-be jött, az a Monster Hunter. Ez a Wild Heart, ugye? Nem próbáltam ki. Azóta már állítólag javítottak a teljesítményen. Nekem nem a teljesítménnyel van bajom, hanem én azt hittem, hogy ez sokkal inkább egy ilyen Zeldás, mész a nagy büdös pusztában felfedezős ilyen játék lesz, és én néztem a gameplayt, és ez nekem inkább egy JRPG-re emlékeztet, az meg nálam ilyen nagyon komoly. Jó, de te a Souls-like-okat se szeretted. Most se szeretem őket. De hogy nem. Az Elden Ring-el el vagyok. Azt is jól ott hagytad. Na. Akkor viszont hogy legyen? Rámenjünk a Sopra. A State of Play-re gondolsz. Igen. Végül is igen. Jó, igazából tartalmi elemzést nem készítenék most így a Last of Us előző két részéből. Szerintem egész jól haladgattak a sztorival, majd az lett, amit gondoltam, a hetedik része a DLC-t fogja feldolgozni, ez most így tökéletesen megakasztja a sztorit, és nagyon lerövidíti a befejezést. Szerintem bőven nem lesz mögötte annyi érzelem, mint a játékban. Nem. De ne legyen igazam. Lucifer, nagyon szépen köszi a 8 hónapot. Tudod, mit vettem egyébként észre a Last of Us-szal kapcsolatban? Csak még egy nyit visszakanyarodnék, visszakötnék, hogy mondtad, hogy azoknál működik jobban, akik nem ismerik a játékot. Én pont ezért megnéztem az IMDb-n az értékeléseket. És ott nagyon sok helyen olvastam ilyeneket, hogy mi ez a vérszegény Walking Dead klón. De oda csak a héterek járnak. Nem, vannak a Discordon. Van belőle egy pár, igen. IMDb-n többen. Szándékosan ez nyúltam pont olyan, mint a Metacritic értékelések, tudod, amit átküldtem a Returnállal kapcsolatban. Beszélünk ma róla. Így kéne tízelnünk egyébként az epizódokat a Reflektorban, hogy felvezetés, vagy hamarosan szóba kerül. Jaj, ne akarj már átmenni ilyen clickbait szarba. Olyan portálból van elég a magyar webben. Jó, van oké. A Dark Web. Nem sajnos, a pofádba tolja az algoritmus. Ez a gaming tartalmat akarsz látni, a szembe jön a blikk. Nem így hívják. Csak örülnél annak a színvonalnak. Most már ezért sincs benne Keresztrejtvény, meg Garfield. Pedig az jó volt, főleg a Kázmér is huba. Na, uram, akkor térjünk rá a februári Sopra. Rendben. Na szóval, tehát amit mondtam, most nem lesznek szabadalmak. És szerintem egyébként ez volt megint ilyen, nem beszéltünk róla, hogy a héten lesz State of Play múlt héten, ugye? Akkor az még nem volt bejelentve. Nem, ez két nappal. Megint ilyen, Gyózsika a hétfőn kitalálta, hogy akkor kedden State of Play, ez ilyen szinten jött a bejelentés. Viszont régebben utalgattunk már rá, hogy ugye februárban lesz. És hogy valószínűleg a VR-ra fog koncentrálni. Ez a Jeff Grubbnak volt valami híre, azt hiszem múlt héten vagy előtte. Volt egy ilyen, ő azzal kötötte össze, hogy február vége, március elején VR központú State of Play, és hogy az E3 előtt lesz egy showcase a Sony-nek. Igen. Akkor viszont, ha a 50% bejött, akkor azok a másik 50 is várható. Hát a showcase igazából ott már csak az hiányzik, hogy mikor, mert a tartalom az szerintem tavaly szeptember óta össze van rakva, maximum bővült. Uh-huh. Viszont én nagyon ajánlom a Sony-nak, hogyha most már tart egy showcase-et, az ne 40 perces legyen, mert hogy még ez a State of Play is hosszabb volt, hanem alsó hangon szeretnék egy másfél, két órás showcase-t tartalomba feltöltve. Ja, igen, így. Ezért tudod, vagy, Sony... Nem úgy feltöltve, hogy kitöltik a rendelkezésre álló időt. 45 perc, 200 kod. De az is tudod, hogy még... És egyébként majd megmondom, vagy elmondom, hogy mi működött nekem a State of Play, mert volt, ami működött, de nem az, amivel beharangozták. Tehát azt így előreálltam, amikor mondták, hogy 45 perces State of Play lesz. Akkor ez a State of Play blokk, amiről beszélünk, okay, ugye? Igen. Ez igen, már igen. Az. Tehát, hogy 45 perces State of Play lesz, mondom, okay, utoljára, amikor ilyen volt, abban 30 perc volt a Gran Turismo, de azt úgy megértem, tehát ott okay. És akkor, hát lesz benne VR tartalom, meg Suicide Squad, legalább 15 perc, és hát jó, végül is nem nagyon láttunk eddig belőle kutyaszart sem, meg ugye én panaszkodtam talán a múltkor pont, hogy hát most már jó lenne egy jó Suicide Squad, nem azért, mert én várom, hanem már úgy illene, de megkaptuk. De akkor haladjunk sorba, mert én ide felírtam egyébként, hogy mindent, ami volt. Nem biztos, hogy mindennel meg fogunk állni, mert volt, ami kisebb jelentéktelen bejelentés volt, de úgy nagyjából összefoglalva, hogy is nézett ki ez az egész. Tehát a tüvári tartalommal kezdték. Ugye nyilván azért, mert most jelent meg a PlayStation VR tegnap, hivatalosan, tegnap előtt, 22-én, tegnap előtt elérhető. Bizonyos hétereknek már kiküldték előbb, hogy legyen idejük gyűlölködni. Meg leszarozni a játékokat. És meg is tett. Úgy is lett. Sony-nál fordított pszichológia működik. Úgyhogy viszont nyilván annak ellenére, hogy viszonylag sok játékkal rajtolt el a PlayStation VR 2, ugye a megjelenő tartalom az viszonylag megosztó. Ott voltak az, hogy jobb játék, mint te is mondtam, hogy jobbak volt, ami nem sikerült annyira jól, de hát nyilván, ugye, ha nem akarnak úgy járni, mint annó a Vitával, ami ugye nagyjából abba halt bele, hogy nem jött rá tartalom, akkor azért folyamatosan most már, még ha nem is mindenki szereti, hogy így lesz, én a Sony helyében minden egyes showcase-re, State of Play-re, mindenhova vinnék VR tartalmat megmutatni, hogy miért akartok ti PlayStation VR 2-t venni. Mert muszáj, mert úgy önmagában ezekkel a fél órás hókamókákkal, meg átiratokkal nem lehet szórakoztatni ezen a platformon a játékosokat. Van, akinek ez jól megy. Csak nem a Nintendo-ra gondol. De itt alapvetően ez nem. Tehát, hogy ez nem az a fajta gimmick, ami olyan tartalom nélkül, ami konkrétan hozzáírodott tud működni. Úgyhogy mi az, ami volt? Kezdtek ezzel a foglenzzel, ami kicsit ilyen horror tematikájú dolog volt. Ugye pisztolyhősök vagytok igazából egy ilyen Western, álomvilágszerűségben. Western kombinálva kicsit ilyen tulus beütéssel. Olyasmi, igen. Jó pofának tűnt, semmi extra, szerintem nem is nézett ki túl jól. Tudom, hogy viszonylag korlátok között mozgunk még most is. Minőségben azért így is volt egy nagyobb előrelépés, de így okay, plusz egynek jó lesz. Aztán jött a Green Hell VR. Na, ezek lesznek szerintem azok a játékok. Egyrészt PC-n nagyon pörögnek a nem is tudom, nem túlélő horror, mi ez, ezek a crafting alapú játékok, ugye főleg a kooperatív mi voltuk miatt, na a Green Hell pont egy ilyen, én egyébként meglepően sokat játszottam a Green Hell anno, kóba, szerintem iszonyatosan gedva idegesítő játékmechanikák vannak benne, ami lehet, hogy azóta csiszoltak, de emlékszem, amikor mi játszottunk, akkor úgy kellett játszani, hogy két nap arra ment el, hogy 5 méterrel adébb vigyük a tábort, mert léptél kettőt, és megharapott a giliszt, a belé csípett a szúnyog, megkarcolta a homlokodat a csalán, és akkor nem tudtad kikurálni, csak a, mit tudom én, a köpülőcsésze mellett. Úgyhogy, ha eltávolodtál 5 méterre, akkor már nagyon király voltál, ha 8-ra, akkor már megevett a Jaguar. Voltak vele gondok, de alapvetően szórakoztató volt. Hát ezek hasonló játékmenetre épülnek, ugye a Forest, és abból is most jött ki, talán a Sons of the Forest. Vagy talán pont ma. Valami ilyesmi. az is elég sokan várják. Tök egyet a belső nézetes túlélő játék, ilyen crafting alapú, VR-on szerintem tök jól tud működni, ott interaktálhatsz. Itt meg már a PC-s verzióban is úgy volt, hogy az inventory olyan volt, hogy széterítetted a levelet, és akkor tudtál mutatni, konkrétan oda kellett húzni, meg ezt úgy kombinálni. Felfogom, hogy át is rakom ide. Mondjuk a területbe fogom borítani, az engem nem zavar. Most kivételesen nem fröccsent ki. Igen, mert ebben nincs szén sem. Ja, nem ejakulálta. Üdít. Ja. Úgyhogy Green Hell VR, szerintem egyébként nem lesz rossz. Majd, hogy nem meg tudták tartani azt a grafikai színvonalat, ami egyébként elérhető. Tehát, hogy nem nagyon volt butítva. Hát tekintve azért Prevgen játék, ha jól emlékszem. Hát azért, egy pár éves, igen. Hát az a Prevgen. Igen, igen, igen. De hogy ezeket így adom, tehát ez szerintem nem kell akkora befektetés, hogy portolgassák őket, ezeket tök jól fel lehet tartani így az érdeklődés. Volt egy ilyen, aztán jött ez a Synapse nevezetű játék. Az nekem tetszett. Jó pofa volt, kicsit ilyen a izére hajazott nekem, úgy tematikailag a nem a Super Hatra. Akkor valami rosszra gondolsz. Melyik volt az a csajjal reptettél tárgyakat? Ilyen teljesen nagy fasz játék volt, a hitmenesek adták ki. Flight Simulator? Menjünk tovább. Faszom érülök. Control, köszönöm, Control. Igen. Kicsit Control beütésem volt. Elvesztettem a Control, nem jutott eszembe, bocsánat. Na mindegy, utána jött ugye az Asimovos játék, a Journey to the Foundation. Na, ezt így nem tudtam hova tenni. Azt láttam benne, hogy a gameplay ez kurva szarnak tűnik. Ha nem mondják, hogy ez egy alapítványjáték, az nem a játék. Be... Tudom, de hogyha ezt nem mondták volna, hogy ez egy alapítványjáték, a gameplayből nekem fel nem tűnt volna. Mondjuk alapvetően azért nem túl akciódús bármelyik Asimov könyv. Tehát azt játékra adaptálni, ami mondjuk nem egy puzzle játék, vagy hasonló, mert ez nem annak tűnt, az így... Oké, oké, felkeltette az érdeklődésemet, de így még nem tudom hova tenni. De lesz ilyen is. Igen, fontos egyébként, hogy az itt elhangzott játékok közül eddig egyikhez sem kaptunk konkrét megjelenési dátumot. Tudom, ez az én veszőparipám. Te fasságot de... csak. Ezek mind idén jönnek. Engem nem érdekel, mikor jönnek ezek a játékok. Mutassanak valamit, ami így mozog, meg úgy csinál valamit, aztán én kurva jól el vagyok. 40 percig fogalmaljanak le. Ezért van tengeri malacon. Ezért van tengeri malacon, pontosan. Azt se csinál semmit. Volt egy játék, ez viszont rohadtul tetszett. Ez a Before Your Eyes. Ehhez kaptunk viszont dátumot. Ez, de egyébként ennek a nem VR verziója meg már megjelent, nem? Tehát ez egy, annak egy átirata. Ez egy picike indie játék. Úgy rémlik, hogy igen. Úgy rémlik, hogy igen. És ez egy egész jó koncepciónak tűnik, és főleg ez a, hogy a pislogással múlik az idő, ez az eye tracking-et tök jól kihasználja. Tehát ez egy olyan dolog, ami VR-ban egy hozzáadott élmény, hozzáadott érték lehet. De az élmény szó is megállja itt szerintem a helyét. Úgyhogy szerintem én ezzel például elégedett voltam. Na ez például egy olyan játék, aminek úgy tudok örülni. Meglepő, hogy a többinél nem csak, hogy nem kaptunk dátumot, igazából nem is vártam volna, annyira nem izgatott fel egy is. Ugye, hogyha mostanában lenne ezeknek a megjelenése, akkor ezt már bepromozták volna a VR megjelenésével együtt. Tehát, hogyha emlékszel, ott konkrétan megmondták, hogy mik lesznek ott nyitáskor, és hogy utána meg stay tuned, tehát várakozzunk csak. Ugyanez ment le egyébként a PlayStation 5 megjelenésekor is, tehát ez a, hogy is volt ez a megjelenés körüli dátum, ami launch window, és akkor mennyit kellett várni a racsitra? Még 10 hónapot? Vagy azt valami a kollagénes fizeti dátot megkérlek? Persze, most toljad magadba a kollagént. Úgyhogy, ja, volt ilyen is, és ennyi volt a VR blokk. Tehát ez a négy játék? Nem volt túl a célos egyébként, ha belegondolsz. 5. Hát nem. És még mindig nem igazán láttam olyat, ami igazából kihasználná a PSVR-nak a képességeit. Valószínűleg egyébként, amíg ezt a belső stúdiók nem fogják megtenni, addig nem is nagyon fogok. Igen, mert ez nem a third party-nak, vagy még inkább az indie-nek a dolga lenne, hanem mondjuk a Sony-nak kéne megmutatni, ilyeneket is lehet csinálni. De ezért érdemes ilyet venni. Aztán lehet, hogy mit tudom, hogy végeztek egy felmérést, hogy a DualSense-nek az extra funkcióit ki a fene használja, és a Rescue Bot-ba tök jól működnek, én utána meg mindenhol tényleg, aztán beszéltünk is a múltkor, hogy mindenki kikapcsolja a picsába. De ezt már statisztika is alátámasztotta? Hát szerintem nekik van egy ilyen statisztika, tehát ugye ők visszakapják tehát biztos kapnak vissza egy database-t arról, hogy ki milyen beállítások mellett használja a PlayStation-jét, és ugye ott ki tudod kapcsolgatni ezeket a funkciókat, nálam is ki vannak kapcsolva. Tök jó, és egyébként tök jó számon kérem mindig, hogyha ezt nem implementálják, de egyébként rohadtul idegesít. Tehát, hogy, mert hogy milyen jó ötlet az, hogy visszatartás van akkor, ha mondjuk felhúzod az íjat. Persze, az első két lövésnél, utána nagy fasz kapsz tőle. Uh-huh. Arról nem is beszélve, hogy ugye az elején, a generáció elején lehetett hallani, hogy emiatt folyamatosan mennek tönkre a DualSense-ek, mert Pistikét basztatja, hogy nem tudja fel... Na, pont ezért van ezen az állásponton azt mondani, hogy disznót a gyöngyöt a disznóknak tud. Ja. No, mi volt még? Destiny 2, 162. DLC. Én egyébként lenyűgözőnek tartom, hogy a fejlesztők fent tudják tartani az érdeklődést a Destiny iránt. Úgyhogy igazából azért ez nem egy fantasy setting, ez egy viszonylag generic sci-fi setting. Én olyan nagy különbséget nem láttam az eddig megjelent DLC-k között sem. Tehát játékmenetben itt ottam ott minimális sztori változás, de nem tudom, ki játszott Destiny-t a sztoriért. Biztos van ilyen. De meglepő, hogy ennyire fut. És ugye erről beszéltünk, hogy a kevés játékok egyike, ahol a live service modell működik hosszú távon, és jól. Sőt, nagyon. Szóval valamit a Bungie jól csinál. Ezen túlmenően mutatták a Chiát, erről ma még fogunk beszélni. Így van. Az nekem kurvára tetszik az a játék. Jól néz ki. És az ugye mindjárt itt van, illetve volt még ezzel kapcsolatosan egy pár bejelentés, de azt majd a következő hírnél elemezzük. PS Plus-hoz csatolva. És akkor itt volt egy olyan blokk, ami így up and down. Tehát először volt ez a Humanity, ahol embereket kell egy ilyen kutyával terelgetni? Nekem olyannak tűnt egy kicsit, mintha lemingeznénk, de nem leming, annál sokkal komplexebb, mert ilyen orbitális pályára állíthatjuk őket, meg össze-vissza terelgetjük, meg velük kell lelökni más embereket, tehát ilyen nagyon fura, de nem tudnám azt mondani, hogy nem fogott meg a látványa. Igen. És ráadásul ezt ki fogják adni VR-re is. Ennél még egyébként szerintem működhet is. Ugye tudni kell, hogy itt a fejlesztők meg az előző játékai, az a Rez, meg a Tetris Effect, az mind a kettő olyan játék, ami nem ez a nagyon könnyen besorol, tehát a Tetris tovasorod a Tetris játékok közé. A Tetris Effect meg egyébként a PSVR 1-nek az egyik legjobb címe volt, tehát az nagyon jól működött ott. Úgyhogy lehet, hogy ez is fog működni. Ami nekem fura volt, utána ez az a cím, amire én hivatkoztam neked többször is, csak hajlamos voltál szerintem. Valahol tudatod, miért rejtetted ezt a játékot. Most már értem. Ez a PlayStation Showcase, mikor lement a legelső, mikor még kínse volt ugye a konzol. Ezt akkor is mutogatták, ez a Goodbye Volcano High, amit már akkor se tudtunk hova tenni, hogy ez mi az Isten fasza lesz, ahol ilyen gimnazista dinoszauruszok voltak benne, és ilyen animációs kinézete volt. Na most ez gyakorlatilag egy ritmus játék elemekkel megtűzdelt vizuál novell lesz. Most már ezt így tudjuk. Jó, a japánokon kívül, akik amúgy is furcsák, azon kívül kiknek szól ez? Nem tudom, de hallod, esküszöm, én így végignéztem, és így nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon izgalomba hozott, de... Nyugodtan mondd ki, hogy ez most itt tényleg így felkerült az idei top listát tetejére. Semmi ilyesmi nincs. Kíváncsivá tett, inkább ezt mondom, hogy kíváncsivá tett, hogy egyébként, hogy ez így fog-e működni. Én játszottam vizuál noveleket, soha nem volt a kedvencem egyébként. Azért ugye a vizuál noveleknek a gameplay része az iszonyatosan le van csupaszítva, tehát ott egy olyan sztorit kell mögé írni, meg olyan karaktereket, amik érdekesek. Nyilván a látvánnyal azért van bajom. Nem azért, ahogy kinéz, hanem amire felé húzták ezt az egészet, a gimnazista dinoszauruszok, vagy tínédzserek. Jó, ezt még nem tudom tenni. Ettől függetlenül lehet érdekes. Nekem például meglepetés volt, hogy lesznek benne ilyen gitárhírós elemek, tehát jó, lehet meg quick time eventnek is mondani, picit máshogy működik. Egyébként jó helyen kapizsgál szerintem ezek a ritmus cuccok, ilyen quick time event cuccok. Ja. Úgyhogy így minimum érdekel, tehát ha más nem, meg fogom nézni a review-kat. Hát a minimumot azt meg fogod kapni. Hogy így mi, azt nem tudom, hogy mi a fasz fejlesztenek rajta ennyi ideig, mert azért egy vizuál novel fejlesztéséhez nem kell 10 év, de mostanában már nem lepődök meg. Tehát amennyi ideig például az Ori 2 készült, azután így fogunk ma még beszélni. Vagy éppen a Suicide Squad, ja, amihez majd mindjárt elérünk. Na, menjünk is tovább, mi volt még. Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Gyakorlatilag fogták az összes ilyen jellegű Naruto játékot, és így egybe gyúrták. Ezek körülbelül 2 évente jöttek ki folyamatosan, már PS2-es idők óta. Egy dolgot nem veszek el tőle, valami eszméletlen mennyiségű tartalom lesz benne. Tehát, kicseszettük egyetlen sok. Nálam ezek sosem működtek annyira, de egyébként megvan a közönségük, tehát, hogy leárazáskor is szokták tolni ebből általában több részt, és mindig jól fogy, tehát. Ez azt adja vissza gyakorlatilag, mint az anime, amire épül. A harcok azok látványosak benne, elég könnyen megtanulható az irányítás, meg a harcrendszere se bonyolult. Nagyon könnyen tudsz nagyon látványos dolgokat csinálni, és ezért szeretik sokan. Úgyhogy ezt így értem. Mint játék nem lesz kiemelkedő, de így tényleg rengeteg tartalom lesz benne. Aki szereti annak, az biztos örült most neki, nem én voltam. Hát jó, tudom. Te azért se szeretted a ura. Ja, igen, a fasz volt, amit már azóta le is lőttek. De. Tudod, amit megvettem első nap. Igen, melyik volt? Nem is tudom, az anime fighter, nem fog eszembe. Nem a Jojo, is mi volt? Nem, amivel össze volt eresztve az összes jelretek. Na már játszottunk rajta, tudom. Ja, Győrben játszottunk vele. Mindegy. Aztán egyszer kölcsön adtam, és eszembe se jutott utána visszakérni, úgyhogy... Jó, de nem nekem adtad, az biztos. Nem. Na, viszont aztán jött egy bejelentés, aminek én nagyon örültem, hogy végre van dátumom Jump mellette. Jump Force, köszönjük. Jump Force, igen. Na, képzeljétek el, hogy végre kapott normális dátumot a Baldur's Gate 3, és az is kiderült, hogy jön PS5-re, PC mellett. Ja, ugye nem olyan rég lett megerősítve, hogy június 16-án, vagy valahogy júniusban jön a PC verzió. Ugye bétában már elég régóta, vagy Early Access-ben elég régóta elérhető. De már talán 3 éve van Early Access-ben. De iszonyatosan nyíltan kommunikáltak azzal kapcsolatban mindent, tényleg figyeltek a rajongjai visszajelzésekre, a Lariannak. Tehát nála jól helyen van. Nem igazán tudnék elképzelni más olyan fejlesztő csapatot most, az elmúlt évek munkái alapján, akinél jobb helyen lenne szerintem az IP, mint a Lariannál. Kojima Productions. Az. Ő majd feltalálja újra Dungeons & Dragons szabályrendszert. Na mindegy. Tehát a PC verzióról tudtunk. Na most abból kiindulva, hogy hogyan portolt eddig a Larian, általában volt, hogy 1-1.5 év is eltelt, mire megszületett a konzol port, a Divinity Original Sin 1-ből meg a 2-ből. Most engem pozitív csalódásként ért, hogy meg fogjuk kapni a Baldur's Gate 3-nak, egyelőre csak PS5-ös verziójáról tudok, legalábbis nyilván itt csak az volt bejelentve, tehát nem rakta ki a Sony, hogy akkor Xbox-ra is akkor jön, ha jön, de augusztus 31-én meg fog jelenni. A PC-re meg PlayStation-re. Igen, erre a két platforma, PC-re hamarabb, viszont PS5-re meglepően közel hozzá. Úgyhogy én ennek nagyon örültem, egy hátulütője van, ez Discordon el is írtam, hogy vettem meg 2-szer a játékot. Mert biztos nem fogom megvárni azt a 3 hónapot addig. Én is várom, úgyhogy kíváncsi. Te aztán kurvára várom. Hogy jött ide a Dungeons & Dragons? Dungeons & Dragons szabályrendszere épül. Nem tudom, minek próbálkozom én még. Na mindegy, úgyhogy én nekem ezek a fajta bejelentések tetszettek, tehát ez a State of Play-en az ilyen mellékes dolgok mentek még jobbat. Jött utána egy új játéknak a bejelentése, ami egyelőre PS exkluzívnak néz ki. Ez a Wayfinder volt, ami egy ilyen online kóp, picit MMO, picit Monster Hunter, ilyen, nem tudtam igazság szerint hova rakni, meg hősök is vannak benne, cserélhető csapattagok. Nem tűnt rossznak egyébként. Nekem tipikusan az a próbálkozásnak tűnik, ami egy 2-3 hónapig szórakoztató lesz, aztán 2 év múlva lelövik a szervereket. Vagy egy. De lesz ilyen is. Még ahhoz keveset tudunk. Lesz belőle beta, arra már lehet jelentkezni, úgyhogy ez. Kitoltak 3 új Street Fighter 6 karaktert, ebből 2-ben biztos vagyok, hogy már régebbi játékokból lett átemelve. Kicsit átlettek dolgozva, felismerhetőek egyébként, van aki jobban, van aki picit eltávolodott az eredeti dizájntól, de ugye őket is bejelentették, kaptak saját kis trélert, ott a mozdulatokat meg minden. egész bizalomgeresztőnek tűnik a Street Fighter 6. Néha, amikor mutatnak ebből az open world-osített kampányból elemeket, az elég gázos még, de még odébb a megjelenés, úgyhogy de a karakterek jónak tűnnek, mozdulatok, stb. Tehát nem én vagyok a legnagyobb fighting game fan, de így egész jó összerakottnak tűnik. Ezt már talán én is mondtam korábban, hogy én fighting game-ben Mortal Kombat-nál kezdődik és végződik, nem? Tehát, de az összes Street Fighter közül még ezt tűnik nekem a legszimpatikusabbnak. Hmm. Úgyhogy... Többit nem is láttad még. De... Ja, persze. Da. Aztán kezdünk rátérni az érdekességekre. A Resident Evil 4 kapott egy trailert. Én azt hittem, hogy kicsit másra fogják kivezetni, de így is volt benne egy érdekes gondolat, hogy fog kapni egy Mercenaries módot. Egy rövid pillanatra felvillan. A... Igen, de végül is egy megerősítést nyert, hogy az is lesz. Mm-hmm. Hogy benne lesz, vagy utána jön, nem tudom, de lesz. Lesz. Úgyhogy az meg, hogy lesz egy special demo valamikor. Most nagyon sokat nem húzhatnak rajta, mert mindjárt itt a megjelenés. Úgyhogy... Az se lepte mikor meg, ez hogy... Mikor márciusban jön, nem? Az se lepte meg, hogyha olyan trial-t kapna, mint ami a PlayStation Plus-ba szokott egyébként kerülni. Azt a 3 órásra? Ha. Hát én inkább egy olyan jellegű demóra tudok gondolni, mint ami volt a Rezi 8-nál. Ha. Hogy egy teljes pályaszakaszt végigjátszhatsz. Az is belefér. Egy valami átvezetővel meglezárják. Rezi 4-ről egyébként fogunk ma még beszélni a rövid híreknél. Igen. Na és akkor? Na és akkor beszéljünk a Justice League-ra. Suicide Squad. Az Kill the Justice League. Na jó, figyelj, én őszinte leszek. Én az előző reflektorokban nagyjából következetesen próbáltam védeni ezt a játékot, mert nagyon keveset tudtunk róla, és én bizakodtam, hogy azért ez szerintem rendben lesz. Nem lesz ezzel olyan kurva egy probléma, még ha nem is váltja meg a világot, de talán nem lesz ez egy rossz játék. Miért lenne az? Uh-huh. Hát most az alapján, amit itt láttam, ez alapján már nem vagyok olyan biztos benne, hogy engem ez a játék érdekel. Én tudom, hogy próbáltad az ember az első a pillanat hatása alatt igyekszik kicsit visszafogottabb lenni, és nem tételesen felsorolni azokat az érzéseket, amik úgy feltörnek benne, de nekem olyan méretetlen crackdown vibe-om volt, ettől a játéktól. Ott mondtam is adás közben ezt a crackdown dolgot. Igen, ezt írtam én is neked. Hú. És ez semmi jó. Tehát ez semmi jót nem jelent jót. Ez nem jelent jót. Jó, a baj, nem csak a játékmenet emlékeztet rohadtul a crackdownra, hanem a látványvilág is rohadtul emlékeztet a crackdownra. És meg a gameplay, meg minden. Ennyi. És nem látom ebben a játékban azt a fajta fejlesztési fineszt, ami miatt indokolt volt, hogy ez 6 évig készüljön, vagy mennyire készül? A lószart, mikor jött ki az Arkham Knight? 15-be, 16-ba? Szerintem ezt a szart már vagy 8 éve fejlesztik. Nem látom benne, hogy mi volt ebben ennyi idő. Tehát semmi. És tudom, másik mi az, amit nem értek, hogy szerintem ezek nem az eredeti szinkronhangok például, amik a karakterek mögött vannak. Bár az lenne a legnagyobb. De ez apróság. A Warnernél vannak a DC jogok. A Warnernél vannak ezek a filmek. Éppen most revitalizálják az egészet. Csúszik az egész, mint a rettenet. Miért nem teszik mögé azokat a szinkronhangokat? Csak úgy buliból. Hát úgyis ott van. Költhetnék rá. Házon belül van az egész projekt. És mondom, én nem értem ezt az egészet, hogy nem értem, én nem vagyok képregény fan. Lehet, hogy Harley Quinn egyébként ilyen, hogy liánon, meg mit tudom, mint a pókemberként lengedezik a toronyházak között, és úgy lövöldözi az önjáró ilyen ágyukat, és ilyen a karakter. Nem tudom, elképzelhető, de nekem kurva fura, hogy mindenki ilyen. Én azt sem értem, hogy a Suicide... Tehát kicsit azt érzem, hogy a DC-nél a Suicide Squadból megpróbáltak valami olyasmit kihozni, és itt nem csak a játékra beszélnek, a filmekre is. Mint ami egyébként működött a Marvelnél a Guardians-szal. Uh-huh. Hogy egy ismeretlenebb, tehát valamennyire ismert, de azért nem annyira, vagy egyáltalán nem ismert karaktereket behozni, kicsit ilyen antihős jelleggel, uh-huh. vagy hasonlóval, és hogy azt megfuttatni, mert az milyen jó lesz. Uh-huh. Most ezt szerintem a filmeknek se sikerült, az egyiknek egy picit jobban, mint a másiknak, de azok után nem volt nehéz. És én a játékban is ezt érzem, tehát az alapfelvetés is, hogy... Ez a Suicide Squad Kill the Justice League. Na most így végignézve a Suicide Squadon is van benne 4 darab olyan ember, meg egy cápa ember, uh-huh. hogy így, és ezt hogy fogják kivitelezni? Meg ebből hogy a faszomba csinálsz egyébként egy multiplayer, coop, hogyan csinálsz belőle egy ekte az Avengers-re hajazó játékmenetet. Tehát, hogy így, miért hagyták, hogy ezt ennyi ideig fejleszik, gondolom, hogy pénzt is rengeteget emésztett fel. Nyilván azt már tudjuk, hogy hogyan próbálják majd visszahozni a pénzt, tehát nem az eladásokból, nem a mikrotranzakciókból. Ugye ez most már kiderült, hogy lesz benne, erről beszéltünk régebben. Szerintem a maga a koncepció érdektelen, igen. És a kivitelezés meg ilyen Gotham Knights, nagyjából. Ez tök átlagos. Nagyon. És tök jó, hogy ezt felvetetted. Tehát ki akar alapvetően ezekkel a karakterekkel játszani? Mert azt nagyjából látom, hogy miért akarnál azokkal játszani, akiket ütni fogsz. Tehát miért akarnál Flash lenni, miért akarnál Superman vagy Batman lenni? Azt lehetem képzelni, azokkal akarsz azonosulni. A teljes felhozatalból én szívesen lennék Harley Quinn. Mert miért ne? Az még nem voltam többek között. De egyébként ez én vagyok. Rajtam kívül talán még hárman vannak így ezzel. És, de hogy a másik három, miért akarnák Boomerang kapitány lenni? Miért akarnák King Shark lenni? Vagy Deadshot van benne? Meg Deadshot még talán. De ki a faszom akar sznájpolni? Végig. Nem látom, hogy kik azok a tömegek, akik emögött vannak. Ráadásul egyébként csak úgy teszem hozzá, hogy a Suicide Squad filmek azért úgy, ha nem is hitelesen, de azért úgy, legalább úgy érzékletesen szerintem keretezik, hogy nagyjából mekkora a Suicide Squad felvevő közönség. És azok az első Suicide Squadot így elég, hogy mondjam, markánsan visszajelezték, hogy ez így nem kell. És szerintem a második sem volt egy akkora menet, úgyhogy... Szerintem sokat elmond, hogy a legmagasabbra értékelt és legjobban nézett Suicide Squad tartalomból kivágták a Suicide Squad 99%-át, és egy szereplő köré húzták fel, és senki nem számított rá, hogy siker lesz. Ja igen, tényleg, na ő például miért nincs benne? Majd megvehet egy jó pénz egy DLC-be. Ja, egyébként békeharcosról beszélünk. Atomharcos. Békeharcos, igen. Abból mikor jön az új évad? Mert csinálják azt. Na, aztán berendelték. A Warnernek mostanában nagyon fura döntései vannak. Ez megint olyan, tudod, hogy aki követi a Warner körüli dolgokat az HBO Max-szal, meg a többivel, az nyilván észrevette, hogy nagyon fura felemás döntések jönnek. Nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy a Warner most zöld utat adott az új Gyűrűkura sorozatnak, Gyűrűkura filmeknek, és Peter Jacksonnal. És így nem nagyon olvastam el a hírt, nem nagyon volt rá időm, de ez megint egy olyan, tudod, hogy így, megint Warner, most mit csináltok már megint? És ez. Náluk van a DC. Kiadnak egy Arkham Knight-ot, ami szörnyű. Majd kiadnak egy Hogwarts Legacy-t, ami kurvára nem kapott fókuszt, meg nem kapott igazából marketinget úgy igazán, meg semmi ilyesmit, hatalmasat megy, majd fogunk ma beszélni arról, hogy mekkorát megy, és hú, úristen, erre most megint elkezdünk a DC-vel foglalkozni, és az látszik, hogy megint rezeg a léc. Mi a tök? Olyan, mintha egyébként a Warner... Ez az egy hozott tartalom, mert 8 évig fejlesztették, de igen. Igen. Úgyhogy nekem olyan, mintha a Warner egyébként itt teljesen bizonytalan talajon állna, hogy most mi az úristen legyen, hogy mindenben kezdenek valamit, aztán valami csak lesz belőle. De azok egy több milliárd dolláros cégről beszélünk. Hogyha azt mit tudom én, hogy be vagy baszva, és kijössz a kocsmába, és nem tudod merre menjél, akkor ez egy bocsánatos dolog, de azok egy több milliárd dollár értékű cég, aminek igazgatói tanácsa van, meg rengeteg stúdió alatta, ugyanúgy viselkedik, mint te vagy én, hogy kijövünk a kocsmába, az egy kicsit fura, nem? Hát jó. Nem tudom, talán most már majd összeszedik magukat. Bocsánat, ennyire érzékletes. Látod, hogy mennyi idő kellett, mire a filmeket is elkezdték rendbe szedni. Még nem tudjuk, hogy meg fog-e történni. Hát elkezdték. Mondom, hogy legalább a próbálkozás megvan. Mondjuk, megmondom őszintén, megnéztem a Flash-nek a trailerét. Lehet, hogy csak Michael Keaton miatt, de nálam még egészen működött. Egyébként én nem érzem azt a nagy megfejtést abban a trailerben. Te mondták azt, hogy... Nem, nagy megfejtést nem, de most összintén mit vártál egy Flash filmtől, meg az izétől a hülye gyerektől, aki játsza. Ezra Millertől. Tehát, hogy én ahhoz képest mértem. Jogos, amit mondasz, tényleg ahhoz képest, igen, de ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy fú, azért nem lövik le, mert olyan visszajelzések jöttek, hogy fú, bazd meg, ez így egy ilyen... óriási mérföldkő lesz a szuperhős filmek történetében, hát, és ezzel magyaráztak. Én nézem, hogy hát ha ez az is lesz a trailerben, ezek a kurvára nem látszik. Nem engedték el, mert ezzel reszetelik a timeline-t. Ez a képregényekben is mindig így volt, mert a Flashpoint Paradox nyírta ki az egészet, és akkor ott mindig eljutnak, tudod, egy odáig ez egyébként a képregényeknél egy visszatérő dolog, a Marvel-nél és a DC-nél is, hogy mindig kellett egy reset gomb. Tehát egy idő után nem tudod hova nyújtani, vagy annyira eltértél az alapoktól, hogy kell valaminek történnie, ami után majd újra lehet kezdeni. És szerintem ezért nem engedték el a Flash filmet. Te egyébként szerinted feltűnne valakinek, hogyha azt mondanák, hogy na, akkor mostantól kezdve, akkor majd most máshogy csináljuk. Tehát kell ez egy Flashpoint paradox jellegű valamilyen vonatkozási pont, hogy azt mondják, hát, hogy innentől kezdve más. A Batmaneket is cserélgették jobbra-balra, senkit nem érdekelt, hogy tegnap még miért Michael Keaton, holnap meg miért Val Kilmer. Oké, ez is igaz. Nem tudom, gonosz vagyok, tudom. Hát nem tudom. Na, de akkor vonuljunk tovább, mit szavaz hozzá. Ez volt a State of Play-em. Ja. Aztán PlayStation Plus februári lista, bővül a PlayStation Plusnak a kínálata. Srácok, beszéltünk múltkor arról, hogy mik kerülnek be, és hát olyan játékokról volt szó, hogy így szemünk ketté állt, kurva jó címek, és egyébként szintén a State of Play-en jelentették be, hogy meglepően hamar. Aha, hogy mivel fog bővülni, és így wow. Azt a kurva. Egész korrekt lett. Egész korrekt lett, ugye megkaptuk az Essential Tier-t. Érdekes, hogy olyan sok időt nem szántak neki. Ugye az egyik játék alapján jött ez be, ugye a Chia alapján, ami ahhoz képest, hogy ugye azt kommunikálta a Sony, hogy ő nem fog D0, tehát első naptól berakni játékokat, azért az indie címeknél ez most már egy visszatérő dolog, és úgy látom ott is megválogatják. Tehát ugye legutoljára a Stray volt ilyen, ami nagyobb volumenű indie cím volt, és berakták 0. napon a PS Plus-ba. Meg a zseniális Abe's Oddworld, ami össze? Exodus. Nem Exodus. Hanem, tudom... Odyssey, vagy mit tudom én, melyik? Tudom, valami... Mindegy. Kullancscsipesz, épp kullancscsipesz. Mindegy, tehát, hogy azokban azt mondta, hogy pakolgatnak be, és például mondtam is, hogy mennyire érdekel a Chia, amit terveztem is megvenni, az például benne lesz most ugye a Premium tierben. De akkor nézzük ezt az Essential, tehát az alapokat. Bekerül a BF 2042, ezzel szerintem 600 milliószorosára fog a játékos bázis nőni, mert szerintem már kutya nem játszik vele, de attól függetlenül ez egy nagyon megjelenés, berakják a Minecraft Dungeons-t, ami számomra fura, bár az ugye meg Game Pass-es cím volt, most már lehet, hogy azzal se játszik a kutya se, és akkor jó lesz ide is, de az megint csak egy ilyen viszonylag nagyobb volumenű megjelenés. Lehet, hogy a Minecraft dobta be nekik, hogy lássátok, hogy mi nem fogunk elzárni semmi, kaptok egy Minecraft. Ja, a Minecraft Dungeons, igen. A Sony biztos azért kötött be az Activision-os felvásárlásba, hogy kaphasson Minecraft Dungeons-t a PlayStation Plus-ban, nem? Ha most ki fog derülni, hogy ők most már feladják és menjen az egész, akkor de... Még a Minecraft Dungeons kell. Úgyhogy, ja, Minecraft Dungeons, illetve a Code Vein. Amit egyébként... Na, ez az a játék, ami... Mondanám, hogy aki szereti a Souls játékokat, az próbálja ki a Code Vein-t. De a metszet nem teljesen van meg. Souls-like a játék, de vannak benne olyan elemek, amik nem mindenkinek fognak tetszeni. Ez az anime Souls. Tehát ez a egy az egybe. Tehát amikor úgy kezdődik az első mit tudom én, képkocka történetben, hogy a giga anime csöcsök így betolódnak a képernyőbe. Azzal nincsen baj. Az, igen. Én szeretem, nekem megvan a Deluxe változat, én kijátszottam a Code Vein. Milyen meglepő. Kicsit bénácska játékmenete, de egyébként egészen élvezhető. Mondjuk az ilyen nagyon ugrál a nehézség, tehát hogy mit tudom én, a legelején van például egy boss, ami nagyon nehéz, utána nagyon sokáig sokkal könnyebb lesz, meg vannak benne olyan játékmenékek, ami nem teljesen magyaráz el, tehát ahhoz például, hogy a true endinget, tehát az igazi megfejtést, ahogy végződik a játék, elérd, ilyen egészen hülye dolgokat kell megcsinálni, és ha nem figyelsz, akkor simán elmész mellette. Ettől függetlenül a maga módján szórakoztató, szerintem próbált tenni vele mindenképpen megér. Abból kiindulva, hogy tényleg ilyen anime setting köré húzták fel az egészet, a mozdulatok, meg hasonlók, azok elég látványosak. Character progression egy picit fura, a talent rendszer, de megszokható, és egész jó buildeket lehet csinálni. Tehát a maga ugyan szórakoztató. Ez egy ilyen közepesnél picit jobbra értékelt játék volt a maga idejében. A DLC tartalmat azt ne vegyétek meg hozzá, az egy rakásszar. Gyakorlatilag van benne három ilyen aréna egy-egy bosszal. Az nem, azt hiszem, hogy ebben csak az alapjáték lesz benne, de szerintem ezért is hagyták ki, mert az annyira nem. De az alapjáték szerintem nem volt egyébként olyan rossz. Én meglepően sok órát játszottam vele, tudom, hogy ez nem mérvadó. Meg nem mond sokat egy játékról, de ez is egy, szerintem egy egész jó megjelenés. Tehát ezek jönnek Essential-be még egyszer. Battlefield 2042 szerintem már van olyan állapotban, hogy játszható. Meg most adták ki a Season 4-et, nem? Talán. hozzá fogtok tudni férni, szerintem annak is érdemes egy esélyt adni. Most legalább az elején biztos, hogy teli lesznek a szerverek, tehát fogtok játékot találni, még a nagyobb játékmódokat is megtöltik. Itt talán azt hiszem konzolon 64 főre voltak ezek limitálva, de tudom, hogy le volt limitálva a PC-shez képest, tehát nem volt ez a 120 vagy 120. A Prevgenen. De a Prevgen verziót fogják berakni, mert nem készült belőle külön Next Gen verzió, ha jól tudom. Ja, nem tudom. Szerintem, de... Na, mi volt? Szerintem a jelen generációs ezt tudta a 128-as meccseket. Elképzelhetőnek tartom. Akkor abban az esetben viszont mindkét verzió elérhető lesz. Tehát olyankor azt úgy szokták belerakni PS Plus-ba. Jó. Hasonlóan érdekes lesz az extra és a prémium felhozatal, amiben egy rakás ismerős cím lesz. Egy rakás ismerős címet fogtok kapni. Tehát bejön a Ghostwire Tokyo. Ez na, ugye ennyit pont ér. Tehát most én is játszani fogok vele, mert azért pénz nem nagyon... Nem egy rossz játék egyébként, csak így... Correct Plus. Correct Plus, igen, Correct Plus játék. PS Plusban jó lesz. Igen, PS Plusban. Figyelj, igazából van egy hangulata, én egy idő után meguntam, meg valami őszintén. Mm. Tudom, hogy meglepő, de nem játszottam végig. Ennél mondjuk talán meg is értem. Tehát ott nekem úgy... Ha neki állsz gyűjtögetni, akkor azért elég gyorsan önismétlő lesz. De egyébként kipróbálni mindenképpen érdemes, hogyha adjatok neki egy esélyt, bekerül, meglepett, hogy ez eddig nem volt benne, az Immortal Phoenix Rising, ez a Ubisoftnak a Zelda Clone. Breath of the Wild-ja, igen. Az a játszatok, az kurva jó játék. Az nagyon jó. A Rainbow Six Extraction-t is kipróbálhatjátok. Egyébként őszinte leszek, ez nem egy jó játék, de szerintem egy órát el lehet benne baromkodni. Kóbba szórakoztató. Kóbban egy órát ott elhülyéskedtek, annyit ér, többet szerintem nem, de hogyha bent ragadtok, akkor ennyit nyertetek vele. Az Uncharted Legacy of Thieves Collection, ez a PC-s kiadás, nem? Amit, az a, először PS5-re jelent meg, ebbe a negyedik rész van benne, meg a Lost Legacy. Aha. Tripla B játék, ez jó, topi, ez jó, ez lopom, jó? Ez a Correct Plus, ez a tripla B játék. Ez jó. Oké, ezeket is szabadalmaztatjuk, jó, ilyen reflektoros dolog. Na, Topi, ezt annyira megköszönöm neked, hogy találkozunk majd az OVS-en, amit hamarosan bejelentünk, hogy mikor lesz, akkor ott meghívlak majd egy bambira, jó? Egyébként majd gyertek el, mert szülinapja lesz az Otherworld-nek most márciusban. És ezen kívül bekerül ugye Day One a Chia. Ezekről tudunk, tehát nyilván ezek mellé még fognak érkezni címek, gondolom kisebb megjelenések, mert ennél azért több szokott bekerülni. De ez miért február lista, itt március szerepel? Ez március lista. De február lista van fönt. Azzal te ne törődj. Ja, jó. Februári címekről már tudom. Oké. Okay. Februári lista olyan szinten, hogy februárban került ki. De nyilván ez nem február lista, ezek márciusban bekerül a címek. Ugye a februári címek most kerültek be nem olyan rég, mert nemrég beszéltünk arról, hogy ugye februárban jött a Forbidden West. Hogy nem jogásznak ment. Azok szórakoznak ezzel, hogy hogyan lehet kicsavarni a nyelven. Sokat kell tanulni ahhoz. Ja, ezt tényleg. Oké. Okay. Jó, vonuljunk tovább. Aha. Jó, PlayStation Home. Gyakran beszélünk a PlayStation Home-ról, hogy revitalizálni kéne, meg egyáltalán, hogy reciklálni, meg minden ilyen, ami a Revel kezdődik. Ez a PlayStation 3 idején volt egy ilyen közösségi háb, azt, amit még egyébként abban a generációban felszámoltak. Nem. De... Mármint úgy, hogy PS4-re már nem jött, de 15-ig futottak a szerverek. A szerverek lehet, hogy futottak, de ezt még a PS3 időszakban lelőttük. Ott nem. De. Nem. De. Tuti. Nem volt már a PS3-nál. Tehát ott a végére már nem volt PlayStation Home. Most mondtam, hogy 15-ben lőtték le a szolgáltatást. Ezt szerintem csak ilyen backup jelleggel működött az egész. Tuti egyébként, basszus, nem volt már. Nagyon gyorsan lelőtték, tényleg. Zoli tudja, mert neki 360-ja volt akkorban. És arról nem érte el, úgyhogy akkor ez nem volt már. Már akkor lelőtt. Akkor én nem tudtam, hogy ez PlayStation Exclusive. Megpróbáltad kiírni 4 DVD-re, de nem fért rá, mit? Szóval azt... Akkor tessék le. Ezt azért jött most be ez a hír, mert ugye megújította a Sony a trademarkot, és ezzel kapcsolatban Redditen így felmerült a téma, hogy ezt mennyien szerették annó, és hogy mennyire szeretnének megint egy ilyet. Ez egyébként szerintem egy korát megerőző volt, mert ez a interaktív online social hub, tehát ilyen érintkezés felület, gyakorlatilag vehetjük egyfajta előfutárnak, és voltak más próbálkozások is, mint például a Second Life. Azt pont ezt akartam mondani. de ugye kevés volt sikeres, és ezért volt érdekes, hogy egyébként a PlayStation Home sikeres volt, hozta a pénzt, nagyon sokan szerették, úgyhogy lelőtte a Sony. Abban volt monetizációs oldal? Volt, mikrotranszakció volt benne. Igen. Aha. Alapvetően a játék ingyenesen elérhető volt. Tehát, hogy, ez nem volt játék? Hát nem játék volt, gyakorlatilag egy ilyen online social felület volt. Ja. De ugye hasonlóan ezt így próbálták lemásolni például VR-ra, a VR chat, például tudom, hogy ezt nem teljesen erre használják, de az is hasonló dolog. Mm-hmm. És egyébként így adná magát, hogyha mondjuk ezt visszahozza a Sony, vannak erre mutató jelek, akkor ezt például szerintem a VR-ba tök jól lehetne integrálni. Mm-hmm. Ingyenesen, az alapverziót ingyenesen, nyilván aztán lehet monetizálni ezen belül, bár én még megkockáztatnám azt is, hogy nem feltétlenül kéne, vagy nem olyan módon, de ilyesmivel aztán a casual felhasználók számára meg lehetne boostolni. Szerintem erre lenne igény, mert erre már most is van a VR felhasználók között, és hogyha van egy olyan, ami magasabb költségvetésű, és beemögi egy olyan cég, mint a Sony, akkor szerintem ez tudna működni, és hát arról meg ugye beszéltünk, hogy erre egyébként szükségük is lenne, mert nem terjed eddig még annyira az új VR eszközök, mint szerették volna. Mm. Még ha nem is fogy ugye egyébként olyan rosszul, de ilyesmikkel meg lehet. Tehát, hogyha nem tudnak a segükbe most előrántani valami Half-Life Alyx 2-t, már pedig miért tudnának? Azt nem tudom, hogy miért szaroznak azzal annyit. Azzal lehet, hogy a Valve gecizik egyébként, nem hiszem, olyan nagy szám lenne átírni. Lehet, hogy nem dobták ki kockából, hogy valaki átírja. No, valaki most van. Elkezdted, aztán úgy ott van, hogy van a YouTube-ben még egy szendvics, meg csíkkóla. Igen, csíkkóla, igen. Stagecraft-ben megcsinálja. Hát mi beszéltünk róla múltkor, hogy hogyan megy a Valve-nál a játékfejlesztő. Igen, csak nincs hozzá kedved. Igen. Akkor nem készül játék. Úgyhogy, ja, ez szerintem egy egészen érdekes dolog lenne, amennyiben jól meg tudnák valósítani. De ezeket a social témákat amúgy is szeretik az emberek. Egyébként annak tényleg lenne értelme, hogy a PlayStation Home-ban volt ilyen lehetőség, hogy a kis életteredben, ami volt, hogy volt egy kis szobád. Lehetél házat benne, berendezhetted. Igen, meg a trófeák azt hiszem valahogyan megjelentek rajta, azt hiszem képkeret, vagy valamilyen szar formájában. Ilyen digitális lófaszok voltak benne. Jelen. Igen, és szerintem ezt tökéletesen meg lehetne csinálni, hogy ezt VR-ban megoldják, és egy kicsit tovább gondolják, akkor tényleg mondjuk tudnál olyat csinálni, hogy mondjuk lennének ilyen alap furniture, bútorok, meg lennének ilyen dekorcuccok részben, amiket kioldasz, de be lehetne vezetni mondjuk a PlayStation Stars-nak a rendszerét különböző dolgokért, és lehetne meg egy monetizációs modellt állítani, hogy mondjuk legyen mindenféle kiegészítőd, meg ilyenek, és akkor lehetne vendégeket hívni, és mindenki ott a PSVR-ben leülnek, és akkor lehet dumálni. Tehát integrálni lehetne a PlayStation appon keresztüli dolgokat, ugye ott tudod gyűjtögetni a mindenféle ilyen digitális baromságokat, amit a virtuális polcodra feltehetsz. Ennyire menő lenne, hogyha egyébként azokat a dolgokat, azokat így ki tudnád pakolgatni mondjuk a másik fajta virtuális polcodra, tehát ahol konkrétan úgy ott van, és akkor úgy áthívnád a rátaidat, és akkor ott lehetne azokkal úgy interaktálni meg mindent. Tehát egyébként lehet, hogy ez pont egy elremutató jel, mert nagyon hirtelen kezdett rá feküdni a PlayStation applikációra a Sony, és azt így fejleszgetni, meg a PS Stars, meg ezek a küldetések, minden ilyen lófasz. Lehet, hogy ez ennek az előfutárait tapogatóznak, hogy mennyire vevők erre az emberek, nem tudom. Ötletnek nem rossz, megvalósítás hasonló nincs sok, úgyhogy szerintem lenne benne piaci potenciál, főleg azért, mert hogyha ez már működött abban az időszakban, amikor mondjuk még a VR nem is volt elterjedve, meg ezek a metaverzumok nem voltak elterjedve, akkor ez már ment, és szerették az emberek. Nyilván azt is tudjuk, hogy azért így a gaming iparákban, hogyha valami 100 dolog mutat arra, hogy ez működne, akkor általában nem szokták megcsinálni. Ja, mint például a Half-Life 3-at, meg az ilyenek. Meg az ilyenek, igen. Mondjuk a Valve az egy ilyen... Mit szeretnéd? A Dead Space remake-ig mennyit kellett könyörögni, hogy legyen? És egyébként megcsinálták, és kurva sikeres lett. És tudod, az ilyenek szerintem így ülnek, hogy tudod, már annyit baszogatták, hogy jó, akkor csináljátok meg, csak hagyjatok már békén minket. És így, hogy több az meg, ez kurva nagy siker lett. Picsába. Vagy a Division 3, tudod, elment 10 millió, akkor nem lesz. Múltkor beszéltünk a Crew 3-ról. Igen. És valaki egyébként kommentben írta, hogy a Crew, mert ugye mi picit úgy beszéltünk róla, hogy ki a faszom játszik azzal, és mint kiderült, egyébként kurva sokan, és egyébként elég szépen termeli a pénzt a Ubinak. Tehát a Crew. A Crew. Hm? Tehát, hogy valami 3 milliót adtak el belőle, és nagyon jól fogyott. Ez nem olyan a célos szám egyébként. Hát azért, hogyha a Ubisoft eladásokat nézed, most ne ilyen AC-ból. Mostanában szerintem kurvára örülnek annak is. Meg szerintem abban van egyébként integrált monetizációs modell is. Az lepne meg, ha nem lenne. Csak az Topinak nem tudom, megköszöntem a 2 hónapot, de hogyha nem, akkor most megtettem. Csak azt akartam ebből kihozni, hogy érdekes, a 10 milliónál nem folytatnak egy Division, de 4 vagy 3 milliónál folytatnak egy Crew-t. Pedig mondanám azért, hogy a monetizáció miatt, de hát a Division-ben is volt. Nem tudom. A Ubisoft nem azért tartott, ahol tart, mert folyamatosan jó döntéseket hoz. Tehát hogy ez lehet, hogy közre játszik náluk. Lehet. Nem sok túl okos ember ül ott. De mindegyik elhiszi magáról. Jó, akkor viszont menjünk tovább. Returnal kijött ugye PC-re, nem is olyan régen, és... gyakorlatilag hosszú idő, utána néztem egy kicsit ennek-annak. És ez a mostani hírünk arról fog szólni, hogy a Returnalnek hát kicsit döcögősen indul a PC-s karrierje. Igen. Mérsékelt siker. Örlángom. Fékezett habzással. Futottak még. Tudok még. Tripla B. A lényeg az, hogy ez ugye 2 éve jelent meg PlayStation 5-re, és most zúzták ki a PC-s verziót, és... ezzel vezettem volna föl a dolgot, és kérlek innentől kezdve, de hát én meg majd kiegészítem. Ez volt a kicsit utána néztél? Nem, azt már mindjárt hozzáteszem. Kicsit utána néztem. Return egy olyan játék, ami már régebben kijött, és akkor itt átadnám a szót. Szívesen. Azért meglepő, és egyszerre nem annyira meglepő. Egyrészt azért meglepő, mert mind a review-k elég jól sikerültek, tehát azt mondták, hogy maga a játék az jó, aki most próbált először. Illetve portként is jól működik, ugye a PlayStation, az első próbálkozásunk, ahol PlayStation-es játékokat portoltak PC-re, technikai jellegét tekintve azért mérsékelt sikerek voltak, azért a Horizon-nek is kellettek patchek, mire úgy rendbeszedte magát, már a God of War-nál ez picit ugye jobb volt, de ott is azért volt mit csiszolni, és azt mondták, hogy meglepően jó, tehát rengeteg PC-specifikus dolgot integráltak bele, ugye itt a skálázásokat, DLSS, FSR hasonló, a utolsó kavicstól a csalán aljáig el lehet állítani a ray tracinget, meg mindent, tehát tőle, hogy rakták egyébként például grafikus opciókkal, widescreen support, hasonlók. És ennek ellenére nem lett nagy, tehát olyan nagy siker, mint mondjuk akár a God of War. Nyilván ebben benne van, hogy ez egy új franchise. Ez egy kis stúdió. A Housemarque előtte ilyen lófasz játékokat csinálta, még szórakoztatóak voltak, de ilyen 5 perces játékmenetre hajaztak. Hozzáteszem, hogy a Returnal is nagyjából ilyen. Mm. Csak picit fel lettek duzzasztva. Tehát új franchise, azon belül ugye ez egy roguelike light, mindig mellett, igen. Köszönöm. Ami megint csak inkább egy nisebb dolog. A játékmenet is ugye elég nehéz, ugye repetitív, nyilván repetitív arra van felépítve. Tehát nyilván kisebb közegre fog lőni. Úgyhogy annyira nem volt meglepő, az fura volt, hogy így a top player count, ugye a Steam ezeket így rögzíti, az 7000 körül alakult, ami azért nem túl acélos, azt mondom, hogy a 32. helyen tanyázott a top listában, aztán most már talán top 20-ban is benne van, tehát egyébként javultak a számok, de azért messze van attól, hogy ha jól emlékszem, mind a Horizon, mind a God of War az így a top lista élén kezdett a megjelenésekor. Jó, hát, ahogy mondta, ez egy nisebb dolog, amit utána néztem. Igen. Az, hogy én azt hittem, hogy ez azért szerepel ilyen, hát gyengécskén, mert ez egy nisz cím, és ezek a roguelike játékok eleve egy ilyen szűkebb közösséget szólítanak meg. És rákerestem a legnépszerűbb roguelike játékokra, kitottam például a Hades-t, meg a Dead Cell-t, meg az ilyesmit, és pont a Hades-nek, meg a Dead Cell-nek néztem meg az eladásait, és azért ezek milliós példányban fogyó játékok. Kisebb játékok, persze, de alapvetően a műfaj szerelmeseinek ez egy hívószó a roguelike. Na most így ahhoz képest meg el tudom képzelni, hogy ez így harmatos, bár tegyük hozzá, hogy ott van egy olyan érték, hogy ez egyébként PlayStation 5-ön sem ment ám akkorát, hogy itt eszméletlen illúziókat kellett volna hozzá társítani. Nyilván ugye ahhoz képest egyébként picit megtévesztem, mert a játékból azt látod, hogy úgy grafikailag szerintem impresszív. De ha megnézed, hogy milyen hosszú a játék, milyen gameplay elemekkel van teletűzve, ez nem egy nagyon bonyolított játék. Nyilván ehhez mértem volt a befektetés is, tehát ez nem egy 100 millióból készült játék. Ez még mindig inkább egy indie. indie jellegű játék, indie jellegű költségvetéssel, impresszív megjelenéssel, és a Sony-nak egyébként PlayStation-on teljesítette az elvárásait. Az utolsó kommunikált szám, amit hallottam, az picivel több mint 500 000 eladott példány volt. Ez szerintem... Ugye itt volt az, ha visszaemlékszel, hogy a Housemarque ezt azt hiszem $30 akarta árulni, és a Sony mondta neki, hogy nem, ez teljes áron fog menni. Tehát ugye ez egy ilyen 20-30 dolláros játék lett volna. PC-re ez mennyibe kerül? Gondolom teljes áru. Ja, akkor... Hát nyilván, hogyha PlayStation-on teljes áron adták. A másik, meg amire ami nem túlságosan segíthette elő azt, hogy nagyot menjen, az, hogy így rádobták a Hogwarts Legacy-ra. Jó, de jó, az igen. De mondjuk ezzel nehéz lett volna számolni, mert szerintem senki nem hitte, hogy a Hogwarts Legacy robbanni fog. Hát azért szerintem egy jó néhány milliós eladással lehetett számolni, akkor is a szara játék, és csak a rajongókra lősz. Ami egyébként nem áll annyira távol a verdiktől, nyilván nem szara játék, egy korrekt játék egyébként, igazi tripla B, de nyilván sokat dob rajta, hogy az a franchise, amire épült. Azt kellett volna azt hinni, hogy mondjuk az nem fog jól fogyni. 60 euró a játék Steamen? Mondjuk az talán túlzás. Ja. Főleg úgy, hogy talán a God of War meg a Horizon is 50 euróval jött ki. De egy God of War, meg egy Horizon, azok akkora játékok, hogy ezt a 60 euró, az teljesen érthető. De hogy mondom, én úgy emlékszem, hogy azok nem is 60, hanem 50-ért jöttek ki annó. Lehet. Viszont itt volt egy érdekes dolog a Returnal PC-s megjelenésével kapcsolatban, ugyanis elindult egy review bombing, amivel kapcsolatban átküldtél nekem egy érdekes képet. Gyerekek, csak hogy az LMBTQ vonatkozás megint úgy felszínre jöjjön. Múltkor beszélgettem Kennyvel pont erről, hogy igazából mi a francért foglalkozik az ember, nem konkrétan én vagy ő, hanem hogy általában az ember miért foglalkozik ilyenekkel, ezzel nem tudsz változtatni, és csak felhúzod magadat rajta. És én azzal vétekeztem, hogy oké, hogy ezzel nem tudsz változtatni, de ez beivódik az életedbe, ennek hatása van a mindennapjaidra, tehát még ha nem is foglalkozol vele, ő foglalkozik veled. Beivódik a kedvenc a hobbiaid közé, beivódik a mindennapjaid közé valamilyen formában, beivódik a közgondolkodásba, tehát ez itt van velünk, muszáj foglalkozni vele, nem tudod elkerülni. És ez megint egy ilyen példa, hogy azt mondod, hogy visszavonulsz a kis videójátékos világodba, és akkor majd te kihátrálsz ebből az egészből. Hát rohadtul nem így néz ki a dolog, ugyanis. Te néztél utána, mondja, te küldted el. Én eddig beszéltem. Na, ugyanis kampány indult a Returnal ellen, mert hogy több problémájuk is van az emberek, vagy legalábbis valakinek kurva nagy problémája van a Returnal ellen. Azt nem ebben a cikkbe fogod megtalálni. Nem ebben van. Azt csak pluszba írtam hozzá. Ja, ez csak plusz, jó. Ugyanis az a problémájuk, hogy nincsenek benne eléggé divers karakterek, meg hogy a nők elleni erőszakot propagálja, meg hogy az LMBT közös, vagy mi van? Hogy volt? Négy ilyen tétel volt felsorolva. Igen, igen. Nagyjából egy kicsit hasonló volt, mint amivel neki mentek a Hogwarts Legacy-nak. Tehát hogy úgy látszik, hogy ez most így majd megmarad. És valaki meg beírta, hogy pont ezért jó, mert... De jó. Nem tudom, miért pozitívum az, hogy verik a nőket egy játékban. Hát nyilván tudod, ez a... Hogy volt a Hogwarts Legacy-n, ezt hogy használták? Ott a rolling-ra buktak. Buying by spy, tehát az a csak azért is megveszem, mert más ki van akadva rajta, hogy azért megveszem. Mm. Tehát hogy nyilván ilyen is. Valami ilyesmi, és itt fú, bazd meg... Tehát jól látszik az, hogy mekkora mértéket öltött már ez az őrület. Na mindegy, csak hogy volt egy ilyen is a Returnal PC-s megjelenése kapcsán. Milyen érdekes, amikor a PS5-ös változat jelent meg, akkor ezek sehol nem voltak. Hát például most nyilván történt más is. Mi? Most mi történt? Azok két éve volt. Hát mert, az nem, mert ha az jött volna ki egy időben a Hogwarts Legacy-val, akkor valószínűleg ott is lesz. Ja, szerinted a Hogwarts Legacy az így felélesztette ezt a tábort, és akkor kitérnek, így csapkodnak. Nagy Leviatán megjelent. Én szerintem hónapokig, ha nem az év végéig, ez majd téma lesz az összes videójátéknál, majd figyeld meg. Felelkesítettek egyfajta tábort, vagy kettőfajtát, nyilván mind a két oldalról kell beszélnünk, és az majd most... Ez egyébként tudod, minek tesz jót? Egyébként meglepő mondom az eladásoknak. Itt írtátok is. Tök mindegy, hogy valaki nagyon aktívan utálja a játékot, vagy nagyon aktívan imádja, vagy csak nagyon aktívan nem ért egyet a másikkal, ez az eladásokat fogja felfele tolni. Mm. Tehát szokták ugye mondani ezt a közhelyet, hogy negatív nekem nincs. Mm. Itt is ez látszik. Én oda is írtam, ugye mondtam neked is, hogy meg is növekedtek az eladott darab példányszámok, a Returnalnál is megugrott a vásárlási kedv. Vagy azért, vagy azért. Fogunk még beszélni egyébként erről. Pedig ez a játék aztán annyira gyáboltalan, tehát hogy ez így van benne egy tök egyszerű gameplay loop, nem kell bele sok mindent belelátni. Szörnyű. No. Ez nem egy izé. Revans. Revans. Nem, az is most jelent meg. Jaj, tudom, az a magyar izé. Fogály bosszú Trianon. Az az. Igen. Az majd ki? Nem, az már megjelent, vagy egy hónapja. Kaptam értesítést Steamen, hogy elérhetővé vált a végleges verzió. Nem, elvárok egy jó leárazást. Ja, jó, oké. Egy 75%-os leárazást. Az úgy menne a tematikához, tudod. Ja, tudom. Ja, Isten. No, beszéljünk pénzről. Oké. Nem akarom elvenni a kenyeredet, ezeket teszeded össze. Zsibbad a szám. Na, kikerült egy cikk, hogy... Utána végén fog beszélni. Hogy mennyibe is kerülhetett a Horizon Forbidden West. Ugye ez most azért lett téma, nyilván, hogy beszéltünk róla a múltkor, ez most be fog kerülni ugye a PS Plus-nak a kínálatában, ott elérhetővé válik, ez tök jó. És így, ha jól láttam, akkor az IMDb-s adatok alapján hozták le, hogy valószínűleg ez volt a hollandoknál készült legdrágább média, tehát nem csak videójáték tartozik be, hanem csomó minden más. Sorozat, film, faszom. Hasonlók, 100 millió euróról ez 115 millió dollárt jelent, beszélnek, ami egyébként azt jelentené, hogy a Sony-nál kurva jól megy a költségoptimalizálás. Tehát, ha jól tudom, akkor olyan 300 millió dolláros nyereséget termelt eddig nekik a Forbidden West, és ugye visszafogadtabb volt a fogadtatása annak, nyilván nem fogyott szarul, tehát milliós eladásokat generált, de hogy állítólag valahol e körül van a nyereség, amit termelt, ami azért az úgy elég szép. Úgyhogy abban az évben jött egy Ragnarök, meg abban az évben jött egy ugye Elden Ring, meg azért meg jó pár játék, és annak ellenére, hogy szerintem minden szempontból előrelépett az elődjéhez képest, azért nem mindenki volt maradéktalanul boldog a Forbidden West-tel kapcsolatban, de ez a szám azért azt mutatja, hogy az úgy korrekt. Egyrészt az, hogy egy ekkora volumenű, ilyen minőségű játékot ennyi pénzből össze lehet hozni, illetve nem fest túl jó képet a játékipar bizonyos szereplőire nézve. Na, kire gondolsz? Hát, hogy így felírtam pár adatot így összehasonlításképpen, ez nagyjából ez az összeg megegyezik azzal, amiből például a Saints Row remake készült, ami azon kívül, hogy úgy néz ki, mint a kiszart hányás, legalább semmilyen szinten nem is nagyon működik, tehát mind játékmenetileg, mind tartalmilag, mind történet szempontjából, mind settingben, azért majd még beszélünk a Saints Row remake-ről, egyébként még van egy másik ír ezzel kapcsolatban, tehát ezt úgy tudjátok ti is, hogy nem lett a legnagyobb siker, illetve ez jelentősen kevesebb, mint amiből a Callisto protokoll készült, ami se nem open world, se nem lett sikeres. Jó, de hát ez nem is lett egy Callisto protokoll. Hát bezek, ha annyiból készült volna. Akkor lehet, hogy ha odaadnak neki még annyi pénzt, akkor lehet, el tudják baltázni annyira? Lehet. Lebecsüljük alá őket. Én még ide felírtam a Halo Infinite-ot, ugye, ami állítólag 500 millióból készült. Hát, ha ez tényleg igaz, akkor ebben a tükrében meg nem. De mindegy, nem rugdassuk a Halo Infinite-ot, mert ezt megígértem, hogy nem tesszük meg. Illetve még egy másik érdekes adat, ennyi pénzért vásárolta meg a NetEase a Quantic Dream-et. Nagyjából ezért az összegért. És 100 misért? 100 millió dollárért. Egyébként, tudod mi a fura, hogy nekem visszhangzik a fülemben ez a 100 millió dollár, hogy mintha az előző generáción is nagyjából annyibe került volna egy AAA játéknak az előállítása. Egy jó minőségű AAA. Tehát a 100 milliót környékében. Emlékszel, amikor a teljes Insomniac 300 millióba került. Az oké, okay, de az Uncharted, emlékszel? Igen? Az Uncharted 4, Uncharted. Az volt, hogy 200 millióból ment, amiből készült. És arra azt mondták, hogy az sose fog megtérülni, mert hogy olyan drága volt. Most ehhez képest egyébként akkor ez úgy néz ki, vagy úgy áll a dolog, hogy egyébként olyan jelentősen valószínűleg a fejlesztési költségek nem nőttek meg. Vagy... Valaki az utána. Vagy nem. Vagy pedig, amit te is mondasz, Sony tényleg egyébként kurva jött. Sőt, induljunk ki abból, hogy a vezetőség egyébként normális. Tehát tudja, hogyan kell használni az engine-eket, tudja, hogy hogyan kell allokálni a csapatokat, az erőforrásokat rendesen elosztja, akkor igazából ez a 100 millió dollár, ez most nagyon hülyén fog hangozni, de az eddig látottak alapján igazából kigazdálkodható belőle egy egy játék is a mostani generációban úgy, hogy a Forbidden West ugye cross-gen megjelenés volt, tehát az mind a két platformra optimalizálni kellett. Nem tudom, mi fog történni akkor, ha csak PS5-re kell majd játékot készíteni, hiszen nyilván a textúrek minőségén is növelni kell majd valamennyit. Szerintem majd megmutatja a DLC, mert ugye az már csak arra jön. De ugyanazt az engine-t fogja használni, ugyanazokat a technológiai dolgokat. Én kíváncsi lennék egyébként, hogy egy teljes értékű jelen generációs játék mennyibe fog kerülni, de ez alapján nem feltételezném, hogy olyan szignifikánsan többe. És nem azért, mert hogy nem kerülne feltétlenül többe, de a Sony ezek szerint meg tudja oldani. Most igazából nem nagyon van mentsége senkinek arra, hogy mi a faszért költ 160 milliót mondjuk egy Callisto protokollra. Bár tegyük hozzá, hogy ott egy teljes stúdiót föl kellett építeni, de valószínűleg mock-up berendezésekkel, gépekkel, irodával, tököm tudja mivel, bár az sem indokol 60 millió dollárnyi plusz kiadást. Szerintem. Abszolút egyetértek. Meg tudod, ez is olyan érdekes, hogy valamilyen szinten megértem és igazat adok annak, hogy bizonyos szinten drágultak a videójátékok. Tehát ha megnézel egy mai videójátékot, az tartalomra, nem a tartalom minőségére, a mennyiségére nyilván összesen hasonlítható mondjuk egy 2000-es évek elejé közepei játékkal. Az más kérdés, hogy ezt azért már nem minden esetben kézzel csinálják. Tehát azt én nem fogadom el teljesen valós érvnek, hogy mondjuk mikor egy open world designú játékot csinálsz, akkor ott minden kézzel van lehelyezve az adott pontra. Ugye ezek sokszor procedurálisan vannak generálva, erre vannak különböző megoldások, tehát hogy igen, több dolog van benne, de ha szigorúan mondjuk a grafikai elemeket nézzük, annak egy részét lehet automatizálni. Nyilván szörnyek dizájnja hasonló, ezek rengeteg mindent elvisznek, nagyobb részletesség, stb. Ezen lehet optimalizálni. Tehát az AI-nál, meg hasonlóknál ott megint csak, tehát lehet egy csomó mindent, vagy ha már megvannak régebbről szkriptek, stb. Újra fel lehet használni. Ezért is van egyébként szerintem ez a sorozatgyártás, tehát hogyha már van egy működő engine-ed, megvannak az asszettek, hasonlók, ugye költségoptimalizálás újra használni egy csomó mindent, szokták is, ezzel nincs is semmi baj. A másika meg az, hogy ahol mondjuk a Covid alatt normális módon át tudtak állni otthoni munkavégzésre, és ugye azt hiszem pont náluk beszéltük a Gerilánál, hogy kiküldött a Sony szinkronfülkéket, meg mit tudom én, tehát hogy még az ilyen szintű dolgokat is meg tudták oldani, az megint, el nem tudod képzelni, hogy egy multinál mi pénzzel megy mondjuk a iroda bérlése, meg az ottani dolgoknak a fenntartására. Ez brutál pénz, és mondom, IT-be, aki azt mondja, hogy az esetek 70-80%-ában nem lehet mindent ugyanúgy megoldani otthonról, mint bent az irodában, az hazudik, mert ugyanaz előtt a gép előtt ülsz, és ugyanazt csinálod, csak másik asztalnál. Maximum nem tudok így hozzád átszólni, hanem mondjuk Teams-en rá kell csörögnöm. Most a munkavégzésnek nagyjából az 5%-a lehet, ami ilyenkor kiesik, de azt meg de majd be lehet. Vannak ilyenek persze, mint hogy mock-up. Nyilván azt nem tudod otthon megoldani. Meg hasonlók. Meg mondom, szinkron munkában voltak ugye ilyenek, meg azt mondom, hogy néha előfordulhat, hogy jobb az, vagy picit gyorsabb, hogyha van személyes interakció. De alapvetően ezek nem olyan áthidalhatatlan problémák, és rengeteg pénzt lehet spórolni, úgyhogy én még azt aláírom, hogy még talán így a ekkora játékunk, mert ez a 70 dollárra becélzott dolog, ami ugye 60 dollár volt nagyon-nagyon-nagyon sokáig, ezt még így elfogadhatónak tartom. Ugye múltkor beszéltünk arról is, hogy régebben még drágábbak voltak számszerűsítve a videójátékok, tehát például a 90-es években. De a fölé már így lehet okosan csinálni. Látod? Igen, értelmesen kell csinálni, mert egyébként nem kéne, hogy annyiba kerüljön a videójáték fejlesztés, mint amit sok esetben mondanak. Én tudom, mit vettem észre? Hogy szerintem nem vagyunk elég hálásak. Én abszolút adom, hogy én nem vagyok az. Nekem nem hálás dolog videójátékot fejleszteni, mert csak a negatív részét látod. Kijött egy hír most a napokban, hogy valami okos ember, vagy emberek egy csoportja, az első Half-Life-ba implementálta a ray tracinget. Hát ezzel most szórakoznak a Quake-be, és belerakják még csomó mindenbe. És mondtam, hogy van most időm, megnézem, hogy néz ki. Uh-huh. Az a dolog, hogy a ray tracing benne van. Tehát az a játék ma már vállalhatatlanul néz ki. Ez az eredeti megjelenésben, tehát igen. Nem a átiratban, ami a 2.0 Source Engine-re készült, a Black Mesa, vagy mi volt? Nem a Black Mesa-ban, hanem az elsőben. Belerakták. Ez valami olyan vállalhatatlanul szarul néz ki mai szemmel, hogy ez elképesztő, az, aminek régen a családjára jártunk, hogy ú, a hát 98-ban. És persze, de ahhoz képest, amit ott látsz, ahhoz képest, hogy ma, hogyha mondjuk bemész egy irodába, azért bazd meg az utolsó, majdnem az utolsó csavari ki vannak dolgozva azok az asztalok, azok a székek. Tényleg azért mindenhol kibaszott szépen kidolgozott textúrákat látsz, minden be van világítva. Látszik, hogy minden nem úgy van összedobálva, hogy na hát van egy tenyérnyi bitmap elemet, az meg is az sokszorosított mindenhova, hanem úgy néz ki azért, hogy azon dolgoztak. És pont ekkor jutott eszembe, hogy oké, okay, sokszor húzzuk a szánkat dolgokon, de egyébként kurva hálásak lehetünk, mert az, amin most húzzuk a szánkat, azért mondjuk 15 évvel ezelőtt, hallod, a seggünkkel kivittük volna a plafont. Biztos. Mondjuk akkoriban annyit lehetett megvalósítani. Mert ezt is látni kell. Nyilván, persze. Csak ugye ezt a... Jó, hogyha meg egy Atari játékhoz hasonlítod össze a Half-Life-ot, tehát vissza lehet így menni, érted, a kőig, meg a akármiig, de persze értem. De tényleg van egy fejlődés. Ezt aláírom. Tehát hogyha akkor tűnik fel, amikor tudod, amikor a jó dolgodból hirtelen kikerülsz mondjuk a 3 évvel ezelőtti állapotokba, akkor rájössz arra, hogy hát, ja... Hát csak tudod, csak a fejem mentek az igények, tehát ahogy sorról sorra kapott, tehát... Szoktunk erről dumálgatni, hogy manapság már nem elég az, hogy egy játék jól nézzen ki, mert az körülbelül minden második tudja, hogy jól néz ki. Ez sem ennyire egyértelmű, mert sok játék, amire most azt mondjuk, hogy fú, de milyen tök jól néz ki, megtalálod a ugyanilyen szépen kinéző párját az előző generációban. Hát az a standard, amit az előző generációban felállított a Red Dead Redemption 2, hát azt így megnézném, mi ugorja meg így most. Hát nem sok minden. Hát nem sok minden. De ha mondjuk ki az, hogy egy nagyobb ugrás volt, mert ha például visszagondolsz a 360-as generációra, ahol az jóisten szállt is Unreal Engine 3-ra írták meg, és az összes játék ugyanúgy nézett ki, tehát ugyanazzal a bloom effekttel, meg a egymásra pakolt textúrákkal, igen, tudod, igen, mert igen, a szerencsétlen 360 nem tudta betölteni rendes sebességgel a textúrákat, és ugyanazt láttad, mint a Gears of War-ban, mindenhol, minden ugyanúgy nézett ki. A J.J. Abrams. Igen. De akkor az is nagy szám volt. Tehát én emlékszem, amikor kijött a Gears-tek az első trélere, én eldobtam a... vagy leesett az állam. Pedig azt hiszem, az Unreal 3 akkor már kim volt, ugye? Szerintem igen. Ki is próbáltam, és akkor is micsoda nagy megfejtés volt. De ja, hát... Bár ez visszafele is működik. Tehát egyre nagyobb igény lett például a retro játékokra, vagy a retro már kinéző játékokra. FPS műfajban konkrétan most felépült egy olyan réteg, aki kifejezetten retro kinézetű FPS-eket. Mi ez a boomer shooter? Ez a boomer shooter, így van. Jó, azt szerintem az nisebb játék, mint a... De miért állunk bele egy boomer shooterbe, mikor például a Nintendo teljes marketingje arra van felhúzva, hogy régi játékokat ad neked el újra, és nem rossz játékokat, tehát most kivételesen nem rugdosni akarom a Nintendo-t, nem szeretem, hogy ezt így csinálja, mert szerintem lehetne ez korrektebb módon is, de ő ezt csinálja, tehát ő ugyanazokat a játékokat adja el újra, és újra, és újra, és újra, és mosolyogsz, és örülsz. Akkor, hogyha az nem, akkor ebbe sem lehet igazából belekötni. De pusztán a dolognak a katalizátora az oké, okay, de míg mondjuk a Nintendo ezeket a játékokat valahogyan próbálja időről időre így forgatni, hogy mondjuk ne így, hanem mondjuk ilyen legyen, mondjuk akkor most futkározzá... Szerintem, pont nem forgatja. Most futkározzá 3D-ben Márióval, most csinálja pályát Márióval, most nem tudom, mit csinálja, vagy partizzál Márióval, most autózzál Márióval. Ehhez képest az, hogy mondjuk a Far Cry-ban most X+1 egyszerre fogod felszabadítani ugyanazt a szigetet, bazd meg, dög ugyanazokkal a gameplay elemekkel, amit már 100-szor láttál előtte, abban nem csak akkor a finesz. Érdekes, igen, hogy ott hamarabb kijött ez a franchise fatigue. Uh-huh. Tehát, hogy elfáradt a franchise. Jó, de mondjuk az Ubisoft, és a Ubisoftnak ez ráúszható a legtöbb franchise-ára. Hát ott, ahol nem tudnak remasterelni, vagy remake-elni egy kibaszott Prince of Persia-t 5 év alatt, ja, hát az igen. Ott szerintem ezt így engedjük is el. Illetve amit láttunk belőle, az bármi láttuk volna. Tehát, hogy annál szerintem az eredeti jobban nézünk. Na majd mindegy, most, na majd ez most az E3. Másik téma, ez inkább ilyen kibeszédős, úgyhogy menjünk is tovább. No, Resident Evil 4 remake. Ugye szó volt róla a SOP blogban, és én tegnap is mondtam nektek, hogy valószínűleg, ha lesz Resident Evil 4 villanás, akkor valószínűleg a VR módot fogják bedobni. Részben azért, mert kijött a PlayStation VR 2, az obligát Resident Evil VR lószal az egyébként sem ártana, egyébként a Village-hez kijött, de hogy a Resident Evil 4... Az már kint van? Aha, kint van. Jó. Nem próbáltam ki, mert tudom, milyen jelenetek vannak benne, és attól tudja, hogy össze fogom fosni magam. Viszont... Attól cikket még írhatsz róla. Írtam is. Mert kurva jó, ez egy 8 VR. Nem, csak belefűztem, hogy kijött hozzá az MD-t. Na és a lényeg az, hogy, hogy azt beszélik, pontosabban megerősítést nyert, hogy a Resident Evil 4 remake-hez már készül a VR verzió, csak hogy nem olyan lesz, mint amilyet egyébként várnánk, hogy ilyen belső nézetes és szatírként benézel ugye a kabátot. Ugye Elohim the Dark valamelyikében volt ilyen, hogy a kabátod belsejében volt az inventory, kurva kényelmetlen. Az utolsóban, ami még megjelent, igen. Igen, igen, igen. És igen. Látod, ezt váltott ki az emberekben, miket lackóltai. Na és a... Én az igazságot terjesztem. És a lényeg az, hogy... hogy nem belső nézetes lesz a Resident Evil 4 remake-nek a VR változata, mert belső nézetes Resident Evil 4 VR játékunk már van Oculus Quest 2-re, és az exkluzív. Tehát azt nem valósíthatják meg. Nem, abban a formában nem, hogy azt ők átírták Unity-be. Uh-huh. És úgy jelentették meg. Én úgy tudom egyébként, hogy belső nézetes lesz, csak nem az lesz, tehát nem azt fogták és portolták, hanem újra kell az egészet reszelni. Lehetséges. Nem tudom, hogy szóval a szerződés, lehet, hogy annyi van, hogy az a nézet, nem tudom, hogy azzal úgy, nem tudom, azt mondták, hogy ez egy exkluzív dolog, úgyhogy nem tudni, hogy pontosan mi fog készülni, de azt mondták, hogy valami fog jönni a Resident Evil 4 remake-kel kapcsolatban. Itt feldobták, hogy lehet, hogy a Mercenaries mód fog kapni egy VR módot, lehet, hogy valami teljesen más VR élményt fognak hozzá kihozni, nem tudni, de azért ez kurva érdekes hallott, hogy most elnézegettük a PlayStation VR 2-nek a line-upját, amivel megjelent. Uh-huh. Most megnéztük ezt az 5 VR játékot, amit bejelentettek a Szopon. Na most még ezek ismeretében is gyakorlatilag a Resident Evil 4 remake VR hír az, ami még egy erősebb megjelenésnek tűnik, és azért egy kurvára nem örülnek neki. Most kezdik el fejleszteni. Tudom, majd valószínűleg jövőre kész lesz, de azért kurvára nem örülnek neki, hogyha ennek az egész PlayStation VR 2-nek gyakorlatilag egy ilyen Resident Evil 4 hajtóerő lenne az egyetlen rendeltetése. Ja, nem gondolom. Annak ellenére, hogy szerintem így kimondva kimondatlanul a tartalmat figyelembe véve a Resi 7 VR volt az etalon, PSVR-ra. Hmm. Tehát volt, ami szórakoztatóbb volt, volt, ami jobban működött VR-ban, de ha a tartalmat nézed, ugye az egy teljes értékű AAA játéknak volt a teljes értékű átiratja. Tehát az, amennyire én tudom, minden benne volt, ami az alapjátékban benne volt. Úgyhogy lehet, hogy így a fákjavívője lesz. Én arra számítok, hogy az elkövetkező egy évben az összes létező olyan VR játék, amiből 20-nál többet eladtak, azt majd portolják a PSVR 2-re. De azok már meglevő címek, tehát ez most nem lehet... Jó, de figyelj, nagyon relatíve kell menni 8-9 millió PSVR 1 talált gazdára. Én 10-ről tudok, de nem... Jó, legyen 10. Szerintem azt mondja, hogy kurvára örülne neki, hogyha lenne 10 millió PSVR felhasználja lója 30 milliós táborára. Uh-huh. De nem is ennyivel terveztek, aztán 2 milliót mondtak, hogy idén akarnak adni belőle. Más fölött. Na, szerintem bőven van olyan ember, akinek van PS5-je, most már, VR-ja meg még nem volt. Vagy PSVR-ja még nem volt, és azokkal a játékokkal nem játszott. És mivel valószínűleg nem fogja hirtelen elönteni a store-t, a újabbnál újabb, teljesen nulláról kezdett fejlesztésű komolyabb VR játékok, ezért szerintem van egyébként piaca annak, hogy nyomott a báron, 30-40 dollárért. Uh-huh. Ezeknek a régebbi, de már kipróbált, de már működő, de már tudják a visszajelzéseket, de már kipecselt játékoknak a felhúzott verziói tudjanak menni. Tehát azt mondtad, hogy te például rohadtul élvezted a MOSZ 2-t. Nagyon. De most akkor gondolom, hogy egyébként az első részsel is szívesen játszanál, ha megcsinálnák olyan. Azt hiszem ebben a collectionben benne van, de nem vagyok biztos. Igen. Szerintem, mintha benne lenne meg MOSZ collectionként. Láttam. Na nem tudom, mindegy, lényeg az, hogy a VR-nak ez nagyon kellene, jöjjenek majd még jó címek, a Resident Evil Village-et meg mindenképpen próbáljátok ki VR 2-ben, ha és amennyiben van ilyen eszközötök, mert ingyenes update-tel VR képessé tették. Az meg, hogy mi lesz a Resident Evil 4 remake VR sorsa, az meg kiderül. Készül. Készül. No, most meglepő dolog lesz, mert hogy az Activision Blizzardos témát most a Sony végével fogjuk kezdeni. Ez egy ilyen ide-oda csúsztatott... Ez egy átjátszó állomás lesz. Igen, ahogy a Magyarország kompország, ez most egy komp téma lesz. Mit szólsz hozzá? Jó, akkor kezd is el, vagy becsatlakozom, hogyha visszatértem agyilag a műsorba. Figyelj, jövő héten találkozunk. No, hír jött, képzeljétek el, ugyan az Activision Blizzard felvásárlás kapcsán legtöbbször arról lehet hallani, hogy a Sony nagyon-nagyon ágál ellene. Időnként felszólalnak más iparági szereplők is, de jellemzően a Sony az, aki nagyon szeretné, hogyha ez az egész így nem jönne létre. Kiderült, hogy miért. Hogy valószínűleg mi ennek az oka. Ugyanis kiderült, hogy úgy néz ki, hogy a Sony és az Activision Blizzard közti szerződés 2024-ben le fog járni. Az a kodos. A kodra. A Call of Duty-re. Uh-huh. Na most ez azt jelenti, hogy ha átmegy a szerződés, akkor a Sony-nak onnantól nem az Activision Blizzard-dal kell szerződést kötnie, hanem a kódjogokra a Microsoft-tal kell szerződést kötnie, és valószínűleg az teljesen más pozícióból tárgyalnak, mivel ők ugye riválisok. Az Activision Blizzard meg gyakorlatilag csak egy játékkiadó. Ugye a Micro azt mondta, hogy állítólag, amit ők ajánlottak, mert ugye már egyszer felajánlottak a Sony-nak egy dealt, a sokkal kedvezőbb. Igen. Nyilván ezt fogják kommunikálni, amíg megy a felvásárlás közötti hercegurca, tehát azt várná az ember, hogy ha ma jó megszivatlak. Ja, csak azért egy 150 milliós felvevő piacsal, PS4, PS5-öt ide veszem, piacvezetőként, és a játékaidnak is azt hiszem a 60-70%-a erre a platformra megy el. Mondhatja a Micro azt, hogy nem, kibírnák. Van az a, mondhatják, hogy leszaladják. Szerintem azért nem fogják. Tehát az ott nagyon gyorsan egy nagyon nagy kiesés lenne, és szembe menne azzal a kommunikációval, amit folytatnak most, hogy ők igazából csak azért akarják megvenni az Activision Blizzard Kinget, hogy jó legyen az ott dolgozóknak, hogy jó legyen a felhasználóknak, hogy mindenkinek jó legyen, ők meg csak úgy elvannak, hogy most éppen vesznek egy Activision, lehet holnap vesznek egy EA-t, de igazából ezzel nincsen semmi tervük, csak... Szeretnék rendezni ezt a sok kiadós játékipari piacot. Így keltek fel. Nem tudják fejben tartani, hogy mennyien vannak a piacon. Persze. Na mindegy, úgyhogy a Sony ezen, általag ezen pörög, és a Micro, és ugye amit Balázs is mondott, hogy a Micro meg úgy gondolja, hogy igazából ők egyébként sokkal jobb feltételeket kínálnak a Sony-nak, mint egyébként az Activision Blizzard. Gondolom, itt arra céloznak, hogy ők 10 évre meghosszabbítanák a Call of Duty megjelenést, meg a biztosítanának mindenféle lószart a PlayStation-nek. Nem tudni pontosan, hogy mi van, de a Micro erről meg van győződve, hogy mi van. Viszont ez az egész hordoz magában egy olyat is, amit szintén ebben a hírben olvastam, hogy ha a Sony nagyon-nagyon pörög ezen az egészen, és nagyon meg akarja fúrni ezt az egészet, és nem hajlandó elfogadni a Micro-nak az ajánlatát, akkor, hogyha át fog menni ez a deal, akkor totál más erőviszonyból fogják megtárgyalni ugyanezeket a dolgokat, és ebben a kínálatban teljesen megmondom, miért nem. Alapvetően minden arra mutatna, hogy ez így legyen. Ez a kapjátok be, akkor leléptem szindróma. Tehát ez a eddig szivattatok minket, támadtátok ugye az egész akvizíciót, meg minden, akkor nem hogy drágán adom nektek a jogokat, hogy nem adom. Tehát hogy nem valami ilyesmi. Nem, valami egy gáncsot beleraknak, hogy jó, akkor mostantól, ha nem kellett 10 évért, vagy 10 évre, akkor most, hogy átment a dílésre, milyen az Activision, 8-ra kapjátok meg. Mert azt mondtátok, hogy 10-re nem kell, most már csak 8-ra adom, és így is örüljetek, mert nem vonjuk ki a dolgot. És egyébként ez adná magát, viszont ez feltételezi azt, hogy átmegy a felvásárlás. Persze. Ha és amennyiben átmegy, egyébként most ilyen, hát minden nap mást hallani, hogy akkor ezt most gáncsolni fogják, vagy nem. Ami viszont biztos, hogy ugye konszenzusokat kell kötni. Erről is beszéltünk a múltkor, hogy például a CMA azt mondta, hogy ugye divesztigálni kéne az ABK-nak bizonyos részeit. Na, a Micro azóta kijelentette, hogy ő erre nem lesz hajlandó. Tehát, hogy ha átmegy a felvásárlás, ő nem ad el semmit. Maradnak a ráutaló magatartás. Tehát ez a megígérem, hogy. Na most, amennyiben átmegy a felvásárlás, akkor be kell tartani a megígértem, hogy részt. Logikus. Ennél fogva nem nagyon baszakodhatnak a Sonyval, hogy akkor most nem adják oda a jogokat, mivel vállalniuk kell. Ennyit, ha más nem, tehát legrosszabb esetben is ennyit biztos, hogy ki fognak sajtolni a különböző szervezetek, akiken ezeknek át kell mennie, mert ők is győzni akarnak valamit, fel akarnak mutatni, hogy ők egyébként, mert nem akarnak nevetségtárgyának lenni, különben már vagy jóvá hagyták volna az egészet, vagy ha már belementek, akkor valamiféle konszenzus fel kell tudni mutatni. Tehát mutatni kell azt, hogy igen, mi elértük azt, hogy. És ehhez tartania kell a Micro-nak magát. Tehát adná magát, hogy akkor rohadjatok, meg drágában adom, vagy nem annyi időre adom, vagy ilyesmi, de muszáj lesznek. Tehát, hogy alá kell írniuk, nyilván mind a két fél ez a és ezt a Sony is tudja, és én azt mondtam neked már nagyon régóta, hogy arra játszanak, hogy ezt a felvásárlást elgáncsolni most már nagyon látszik, hogy kurva nehéz. Tehát azt hittem nem lesz ennyire nehéz, mert szerintem azért ott az erőviszonyok fel fognak egy picit borulni, bár mennyire is biztos, mondja, hogy fel fognak. Bárki azt mondja, hogy a kod az nem számít, de számít. Persze, miért számítan az Activision Blizzard, mert a Sony piacról, mert ezt mondják, hogy ha arról a third party kiadóról beszélünk, ami annyit ér, mint az összes többi, ami alatta van, együtt. Tehát a third party kiadóknak a 30-40%-át ők képviselik, ha szigorúan csak az értéket vizsgáljuk. Úgyhogy persze, hogy borulni fognak az erőviszonyok. De arra játszhatnak, igen, hogy akkor húzzák, halasszák, meg ilyesmi, és a Micro-t olyan helyzetbe hozzák, hogy ha már átmegy, és ha már szívás van, akkor legalább egy picit szívjanak ők is, vagy adjanak kedvező feltételeket. Úgy is el fogjuk veszíteni hosszú távon a kodot, mindenki biztos lehet benne, nem fogja multiplatformként megtartani annál az időszaknál tovább a Micro a kodot, amennyit muszáj, vagy olyan formában, mert az, hogy vállalom, hogy kiadok egy kodot. Tehát, hogy ti hozzáférést kaptok az éves kodhoz, mondhatja azt, hogy jó, akkor innentől kezdve minden évben jöhet a COD Mobile PlayStation-re. Kaptatok kodot? Kaptatok. Ez egy őrületes sakjátszma, ami itt zajlik, mert én még színesíteném azzal a helyzetet, hogy a Micro-nak nem a Sony-t kell meggyőznie. A Micro-nak a felügyeleti szerveket kell meggyőznie, és ezért van a Sony kurva szar helyzetben, mert a Sony-nak viszont szerződnie kell valahogyan a Call of Duty-kra, mert onnantól kezdve, hogyha a Micro meggyőzi a felügyeleti szerveket, hogy tényleg semmi probléma nincsen, és ők ráadják az áldásukat, akkor a Micro odafordulhat a Sony felé, hogy na, akkor hogy is vagyunk a kodokkal? Mert szerződésünk nincs, mi felajánlottunk valamit, ők azt mondják, hogy rendben van, akkor most mi van? És ők nem azt nézegetik, hiszen ha pusztán az lenne a döntő ér, hogy 10 évig megmarad-e a kod PlayStation-en, ezt az ígéretet már letette a Micro az asztalra, sőt... Nem tudjuk, hogy milyen feltételek mellett. Sőt, itt van a híre egy kiegészítés, és megállapodtak az Nvidia-val, meg a Nintendo-val. Ezt majd részletezem a Micro-s blokknál, igen. Hogy arra is nyitottak, hogy kizúzzák ezeket a Call of Duty-t, és úgy tudom, hogy ők el is fogadták, és örülnek neki. Na most ez megint egy érdekes húzás, mert innentől úgy néz ki, hogy a Micro tényleg nyitott arra, nem csak arra, hogy megmarad a kód úgy, ahogy volt, hanem még több platformra eljuttatna, csak ez a szerencsétlen nyomorult Sony ugrál itt, és keveri itt a balhét, és nem látja, hogy mi egyébként a játékipar Teréz anyája vagyunk. Ja, igen. És látjátok, hogy ezek itt csak csinálják a hisztét, meg a fesztivált, meg a indulatokat generálják, nektek is lenne több és jobb dolgotok, engedjétek át a dolgot, és megvan az egész. Akkor ad a kurnak egyet a Sony-nak. Nem nagyot, de pont akkor lehet egy nem, picit azért de ezt fájjon. Mondom, hogy nem fognak tudni. Tehát ha megvan az egész, az azt jelenti, hogy valami ígéretet letettek, akkor azt tartani kell magukat. Tehát ezért nem tud igazából nagy... Ki tud jönni kicsit, meg kicsit jobban vesztesként belőle a Sony. Nyertesként nagyon nem. Maximum, ha bekaszálják a felvásárlás, szerintem azt nem fogják. Nem annak már erősebb jelei lennének. Hogy milyen fajta megállapodás születik, az még nagyon fel van a levegőben, mert ugye a szervezetek az nagyobb jellegű, nem is ígéreteket akarnak, hanem átszervezést, a Micro nem akarja. Úgy egyiknek se áll meg igazán a dolga így a saját lábán. Úgyhogy mondom, ki lehet belőle jönni. Kicsit szarul, meg nagyon szarul. Na most, ugye mondtam, nekem van erre teóriám, pontosan tehát nálunk ezt sokkal okosabb emberek lejátszották fejben már előre, hogy a különböző szituációkra hogy fognak felkészülni ezek a cégek. Nem biztos olyan okosabbak. Na, sokkal én se gondolnám, vagy más szempontból okosak. No. Finoman kell fogalmazni, mert néznek minket, tudod. Egyébként igen. Valamelyik hír volt az, amit pont kint jutott eszembe, hogy ezek tényleg néznek minket, baszki, mert megint megvalósult valami, amiről beszéltünk a múlt héten. Nem. Na mindegy, majd ha oda jutunk. Hát pont a múltkor panaszkodtam, hogy nem jön a Baldur's Gate 3 konzolra, aztán hopp, be lett jelentve. Ja, gyorsan néztek, hogy te figyelj, mert Balázs rossz kedvű, jó, kapjon egy dátumot. Legalább az a minimális boldogsága legyen, meg tudod. Na mindegy, úgyhogy én úgy gondolom, hogy valamiféle, ha átmegy, akkor fognak kötni egy szerződést, x évig még lesz kód, nem lesz annyira erőtérbe. Onnantól kezdve minden egyes plusz pénzt, amit eddig beleölt a Sony, exkluzív tartalmak meg és át kell csoportosítani, és meg kell valósítani valamit, ami valamilyen szinten pótolhatja. Mondhatná azt utána, hogy mi lenne, ha Destiny nem jön neki többet mondjuk a többi platforma? Nem fogja, ugye ott a Bungie is felvásárlásban belekerült a szerződésbe, hogy nem szólhatnak bele elvileg ugye a platformosítás. Olyat mondhatnak, hogy csináljátok nekünk egy játékot, ami mondjuk platform exkluzív, de a már meglévő címeket, Destiny, ahhoz nem nyúlhattok. Tehát, hogy ezt a Bungie menedzseri magának. Azért meglátjuk, hogy fog. Biztos vagyok benne, hogy ez már szárba szökkent jóval előtte, mert 2 éve arról beszélünk, hogy a saját Games as Service modellű játékait építgeti a Sony, és a Naughty Dogon, a Benden, meg mindenkin keresztül csinál legalább egy játékot mindenki, amellett, hogy mondjuk csinálnak Last of Us ilyesmit. Tudom, ez, ami nekem ebben az egészben egy nagyon picit fura. Sőt, még hozzáadok egy apróságot, hogy a Sonynak nem pusztán csak azért fáj a kód, mert elveszíti a Call of Duty-t, hanem azért, mert egyfelől a Call of Duty és a Sony nagyon erősen a PlayStation nagyon erősen össze van fűződve. Hogyha játszatok a Modern Warfare 2-nek a multiának, akkor nyilván láttátok, hogy PlayStation, mivel PlayStation-on játszátok, ez plusz 10% vagy 20% XP boostot jelent, csak az, hogy PlayStation-on játszod. Uh-huh. Csak erre jön az, hogyha megvetted a Deluxe-ot, akkor további 10%. Uh-huh. Tehát itt vannak az elég komoly dílek a háttérben, és van még valami, ami most ugrott be egyébként, hogy nekünk ugye a Sony elküldte a Modern Warfare 2 kódot, hogy mi a kommunikáció az rajtuk keresztül zajlik. Magyarul ők PlayStation-t is adnak el azzal, hogy úgy kommunikálják a Call of Duty-t, hogy ha kint van mondjuk a COD 2-ről egy plakát, akkor a mellett PlayStation van, vagy mondjuk PS-en játsszák a Call of Duty-t, meg ilyenek, hogy az emberekben az legyen a fejében, hogy ha Call of Duty, akkor PlayStation. Nyilván nem exkluzív, de azért a marketing megjelenésen ez legyen ott. Na most, hogyha a Micronál van az Activision, és következésképpen a Micronál van a Call of Duty. Itt nem lesz olyan marketing megjelenés, hogy a PlayStation meg a Call of Duty az két jó barátként menetel előre. Meg nem biztos, hogy benne lesz ez, hogy nagy 20%-os XP boostok meg ilyenek, hanem nem kell a Micronak eltávolítani az a Call of Duty-t a PlayStation-ről, elég, hogyha a marketing lábat is kihúzzák alóla, persze, vagy csak azt húzzák ki, az olyan kurvára megcsaphatja a Sony-t, hogy még a PlayStation eladásra is beleszólhat. El tudom képzelni, hogy ez bassza a csőrüket. Szerintem most nem. Tehát a generáció eleje fele vagyunk még azért. Tudom, hogy ez már 3. évünk benne, de azért ez még több, mint ennyi van hát. Alsó hangon 4-5 év. Lehet, hogy 6 is. Ez most lehet, hogy egy picit elhúzódóbb generáció lesz, mint az előző. Benne van. Ez gazdasági dolgok miatt is, meg egy csomó minden más miatt is. Amikor már beruháztál egy konzolra az adott generációban, és megvan, hogy kikkel játszol, hogy játszol, mit tudom én, akkor te akkor már nem nincs az a játék, amiért te konzolt fogsz váltani. Ha már mondjuk 2 éve van egy konzol, és te azon játszol, ott vannak a barátaid, ott játszod ezeket a játékokat. Igen. Nem véletlenül dobáloznak itt ilyen 10 évekkel, mert itt nem az a lényeg, hogy ezt a konzol generációt megnyerd ezzel, hanem hogy a következőnél már tudatos legyen az, hogy akkor azt majd ott kellene folytatni. Igen. És azért akkor, mert akkor tud majd mindenki más is váltani. Tehát amikor amúgy is megtörténne a generációs váltást nálad, balátoknál, családnál, tök mindegy, akkor te már tervezd úgy, meg mindenki más is tervezze úgy, hogy azt a platformot. Szerintem azért dobálóznak itt ezekkel a hosszabbakkal. És akkor ugye mondtam, hogy ez egy kicsit ilyen átkötős hír lesz, mert megyünk is tovább. Egy picit dolgot még hozzáfűznék, hogy egyébként az Activision Blizzard, hogyhogy nem egyébként, hogy nagy gecik. Csak erről még nem lesz szó. De van ez a, imádom, a ABK-nak a CCO-ja, ez a ázsiai csaj, ki Twitteren mindig tolja az okosságokat. És hogy ez a abszolút kétszínűség, tehát hogy semmi problémát nem jelentett 2 generáción keresztül bődületes mennyiségű pénzt elfogadni a Sony-tól az exkluzív tartalmakért. Most, hogy képbe jött a felvásárlás, most körülbelül így köpködik a Sony. Tehát, hogy ő rakott ki a Twitterre valami ilyesmit, van ez a mém, tudod, amikor a tekeri a csávó a bingát, mond valamit, igen, és utána a küllök közé berakja a botot, és akkor odaírta fel, hogy a Sony meg a Call of Duty-nak a kapcsolata, hogy izé, hogy ilyet rakott ki. Ez ilyen kurva bókás volt, hogy tudja, hogy most már lejár a deal, tudja, hogy valószínűleg átmegy a dolog. Azt szerintem nem biztos, hogy itt a cikkben megtalálod, de az lesz az, igen. Tehát igen, tehát az van, hogy tekeri a Sony a bringát, és akkor azt a kurva, hogy nem fogadták el a hosszú távú szerződést, és hogy utána, amikor beteszi a küllők közé a csávon és eltaknyol, hogy hú, most elvesztettük hozzá a jogokat. Nyilván ez... és ez egy vezetője az Activision Blizzardnak, úgyhogy még aktív szerződésük van. Érted? Ez így simán. De ez azért reagált az Xbox Bethesda Activision-tól is valaki, egy ilyen morcos csajfeje. Hallod, ezek nyilvánosan csesztetik egymást a digitális térben. Ennyi. Na ezután lennék kíváncsi, hogy, és mondom, kevés az esélyre, de mondjuk bedől a deal, és nem történik meg a felvásárlás, és akkor, na, hogy is volt az a tweet, tudod, kinek nem lesz hozzáférése? Akkor tudod, akkor kapjátok be. Szerintem egyébként az lesz ilyenkor, ami valószínűleg, hogy na, láttuk ezeket a tweeteket, meg az ilyesmit, ugye ti is úgy gondoljátok, hogy mostantól fele ennyi pénzre is beírtek, ugyanazért a tartalomért. Igen. Na, de akkor ehhez még, és már itt jobban a Microsoftra térnénk át ezzel kapcsolatban, még röviden beszélünk erről, aztán jönnek a további hírek. Meg egy picit felpörgünk, igen. Így van. Mi történt még? Pro felvásárlás párti hír, hogy az egyik legnagyobb munkavédelmi, vagy munkavédelemmel foglalkozó USA Base, tehát az USA-ban lévő ilyen szervezet, aki egyébként eljárást folytat az Activision Blizzard ellen, ugye a dolgozói körülmények miatt. Most nem mondom a nevét, mert használunk már annyi rövidítést, hogy még egyet, azt hiszem CWA valami ilyesmi volt, tök mindegy. Nem is ez a lényeg, hanem eljárás folytatnak az Activision Blizzard King ellen, ugye a munkai körülmények miatt, és egy hivatalos levelet írtak az EU-nak, ugye az EU-s döntéshozóknak, hogy ők szeretnék, hogyha átmenne a felvásárlás, mert az garantálná azt, hogy jobb körülmények közé kerülnek az alkalmazottak. Ezt arra alapozzák, hogy szétnéztek már a State of Decay fejlesztőinek? Várjál, ezt nekem tudod miért fura, mert alapvetően értem. Tehát szerintem ők is úgy vannak vele, hogy a mostani vezetőségnél csak jobb lehet. Úgyhogy támogassuk azt a céget, aki most küldött el a rekordnyereséggel záró évében 10 000 embert. Majd ők aztán jobban fogják menedzselni ugyanezt a céget, ami ugye ezt mondtam, hogy az ABK-nál nagyjából ennyi az összmunkaerő. Uh-huh. Tehát 10 000 főt, 9 000 alány 100 főt foglalkoztat a Activision Blizzard King. Na, ennyit küldött el a Micro most, hogy minden szempontból abszolút rekordnyereséget zártak. Úgyhogy ez kicsit ilyen ellentmondásos, kicsit, de az alapvetetést persze értem. Tehát nyilván mindenki azt szeretné, hogyha sokkal jobb körülmények között lennének el a fejlesztők. Ehhez így hozzácsapnám azt a sztorit, hogy kiment most ott egy vezetőségi kommunikáció az Activision-nél, ahol nagyon sok mindent elbagatelizálta a vezetőség, viszont kötötték az ebet a karóhoz, hogy most milyen jó lesz, mert mindenki húzzon vissza az irodába dolgozni. Uh-huh. Mert az úgy jól működik. De hát ezen rohadt sokan kiakadtak. És hogy nyilván, hogy megtrollkodják őket egy kicsit, az ilyen cégek, mint a Monolith Games, meg nem is tudom, volt még NetEase, meg egy páran, így kiírták, hogy kedves Activision alkalmazottak. Nálunk lehet dolgozni hibrid munkarendben, vagy teljesen otthonról, vagy ahogyan szeretnétek, gyertek ide. Mert ugye ez így kicsit kiverte a biztosítékot az ott dolgozóknál, mintha nem lenne elég gond. Tehát mikor arra próbálnak rábeszélni, hogy annál a cégnél, ahol folyamatos szexuális zaklatások történtek benne az irodában, most gyertek vissza. Az oroszlán barlangjában. Tudod, szén keresztül, Teams-en keresztül kurva nehéz ám zaklatni, te maximum belógatod a kolbászt a meetingen, de hát az mégse ugyanaz, mint hogyha rácsapod a másiknak a vállára. Képzeld, nem ugráltak ezért. Úgyhogy, ja. Fancy. És akkor, amiről te is beszéltél, hogy ezt picit jobban kivejtsük, igen, aláírták a dealt a Nintendo-val, ez már Microsoft, aláírták a Nintendo-val a dealt, illetve megegyeztek az Nvidia-val, 10 éves szerződést kötöttek, az egyik azt tartalmazza, hogy Nintendo-ra Game Pass címek, elvileg nem csak kod, hanem Microsoftos címek fognak megjelenni. Hoppá! Legalábbis, nem tudom, hogy elírása, de Games ként hivatkoztak, tehát játékokként hivatkoztak rá. Ha szétnézel a Game Pass-be egyébként, szerintem a 80%-a portolható Switch-re, vagy már portolva van Switch-re. Uh-huh. Illetve ugye az Nvidia-s megegyezés meg picit olyan fura volt, de megkerestem, hogy ez hogy nézett ki. Azt az információt találtam, egyébként azt mindenhol konzekvensen állítják, hogy ugye itt a GeForce Now-ról van szó, ez egy streaming szolgáltatás, a PC-n játszatok, és mondjuk gyengébb PC-tek van, előfizethettek az Nvidia-nál egy ilyenre, akkor az ő szerverükön fut a játék, és ugye csak a képet küldi ki neked. Sokan használják egyébként, viszonylag sokan PC-n, az egyik a jobb megoldások közé tartozik, van több is egyébként, viszont ugye az Activision-os címek eddig nem voltak elérhetőek, vagy csak részlegesen. És most a Micro egy olyan szerződést kötött velük, szintén 10 éveset, hogy a PC-s Game Pass játékai válnak elérhetővé, viszont ha jól értelmeztem, ez nem azt jelenti, hogyha neked van PC Game Pass előfizetésed, meg Nvidia előfizetésed, akkor a kettő összeköthető, hanem a PC Game Pass-ben PC-n elérhető címeket, ha megvásároltad, tehát ha Windows Store-ban vagy Xbox Store-ban megvetted, akkor tudod streamelni. Ugyanis például a Steam-en meg Epic Games-en így működik, hogy megvásárolod a játékot, kifizeted az Nvidia-nak az előfizetést, ők hozzáférnek a könyvtáradhoz, és streamelheted. Na, egy ilyet kötött a Micro is. Uh-huh. Ha jól értettem. Mert az úgy passza lenne, hogy mit tudom, PC-s Game Pass, kifizetek 2000 forintot érte, van benne 600 játék, meg az Nvidia-nak is van 600 játék, és akkor streamelem. De ha jól értem, akkor nem erről van szó. Abban a szempontból egyébként örülök ennek, hogy ez megint egy újabb lépés arra, hogy uniformizálják egyébként ezeket a platformokat. Uh-huh. Szépen lassan a két különálló felület helyett létrejön egy hibrid. Egyelőre nevezzük hibridnek, és nem mondjuk azt, hogy az egyik elnyomja a másikat. Uh-huh. De az tisztán látszik, hogy ez módszeres, a Micro tett egy lépést, hogy beegye magát a GeForce-nak, az Nvidia-nak. Szerintem itt inkább az történt, hogy ők is tisztán látták, hogy megakadályozni nem fogják a felvásárlást, konkurálni, pedig egyelőre nem tudnak játékfelhozatalban a Game Pass-szel, a Cloud-dal, tehát a Microsoft Cloud szolgáltatásával, és akkor a kisebbik rossz irányába mentek el, kössünk egy szerződést, ott lesz a tartalom, igazából nekik nem számít, szolgáltatást ugyanúgy bérelni fogja, aki úgy akar játszani. Mondjuk azt nem igazán értem, hogy ha a Microsoftnak alapból van egy felhő szolgáltatása, amiben a Microsoft játékok elérhetők, és ott benne vannak a Game Pass-es játékok, tehát ott ugye megveszed az Ultimate-et, akkor ugye hozzáférsz a Cloud-ot, és tehát össze van kötve, akkor miért ne azt választanád, és miért választanál egy külső, mint a GeForce Now? Talán ezt nem értem. Dac-ból. Most jó kibaszol velük, ugyanúgy meg kell venni a játékot. Nem tudom. Tehát ezt a részét nem értem. A Nvidia-nál meg szerintem úgy voltak vele, hogy miért ne. Gondolom, hogy jön be belőle lóvé, valamennyi, lehet nem sok, de valamennyi igen, akkor legyen. Meggátolni nem tudják. Lett a Micronak ezzel egy mobil platform? Azt terveznek maguknak. Volt a Microsoft mobil platform, emlékszem, milyen jól sikerült? Melyikre gondolsz? A Nokia-ra? Ja, a Nokia-ra. Ja, most van meg Surface. A Windows Mobile-ra. Most van Surface. Az van. Jó, vonuljunk tovább. Maradunk az Xbox-nál. Rövidek jönnek, finom kis rövid hírek. Emlékeztek, két héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy az Xbox Series S és X 10%-os áremelésen esett át Japánban. Na, ugyanezt a 10%-os áremelést most mérték a svéd piacon is. Úgyhogy az a feltevés, miszerint a japán helyzet az pusztán egy epicentrum volt, az úgy néz ki, hogy bejött, és most már itt vannak a hullámok, hogy számítsatok arra, hogy valószínűleg így mindenhol 10%-os áremelkedés várható. Jó, ezt csak így bedobtam ide, hogy tudjatok róla. Ez amiről azt mondták, hogy nem lesz. Ki hiszel ilyeneket, hogy nem fog nőni az ára semminek? Vagy úgy voltak, hogy nem lesz egyszerre mindenhol. Ez ugyanaz a dolog, hogy senki nem feltételezte volna, hogy egy zárt körű Sting koncert után kirúgnak 10 000 embert a Microsofttól, mert nincs rá pénz. Azt nem mondták, hogy nincs rá pénz. Szerintem azt nem indokolták, csak... Erre nincs pénz. 10 000 emberre. Na, de hogy legyen pozitív is, pozitívum, aminek van egyébként magyar vonatkozása is, és szerintem sokotok fog, főleg aki PC-n vagy Xboxon játszik, az örülni fog neki. Ez pedig az, hogy újabb 6 országban válik elérhetővé az általunk már sokszor emlegetett Game Pass családi csomag, ami aztán először, nem is tudom, hol valami Venezuelába, meg mit tudom én, hol indult el. Emlékszem, hogy két ilyen teljesen random országban. Olyan banánköztársaságban. Igen, tehát ott. Na mindegy, 6 újabb országban válik elérhető a Game Pass családi csomag. amik között ott van Chile, Izrael, Új-Zéland, Dél-Afrika, Svédország, nem tudom ezekben mi a közös, főleg a hatodikban, ami Magyarország. Ez viszont egy iszonyat pozitív dolog olyan szempontból, hogy aki eddig sokalta a Game Pass árát, és vannak barátai, nem tudom mennyi a meccet a kettőnek, de mindegy, nem is ez a lényeg. 22 euróért elérhetővé válik Magyarországon is a Game Pass-nek a családi csomagja, ami mostani árfolyamon ilyen 8400 forint, ha felmentek most egyébként a xbox.hu-ra, vagy nem tudom mi a hivatalos oldala, direkt ránéztem a reflektor előtt, 8390 forintért előfizethetővé vált a Game Pass családi csomag, ami azt jelenti, hogy ezt 5 akunt között osztható meg, tehát összesen 5-en tudjátok elérni ezáltal a Game Pass Ultimate szolgáltatást, ha jól emlékszem az Ultimate-et, ami ha per fő még ennél is, tehát rohadt olcsóra jön ki. Nyilván nem a 300 forintra, ami szokott lenni. Nem, de eleve nem 300 igen. forintos. Ez hiszem, hogy kurva jó dolog. Azt hiszem, itt van valami régiólok, tehát hogy az országon kívülre nem lőhet ez az egész. De figyelj, igen. Őszinte leszek. Mikor volt utoljára, hogy egy új szolgáltatás mondjuk Magyarországon jelent meg az elsők között? Úgyhogy mondjuk Franciaországban, Németországban, UK-ban sehol nincs, nálunk meg már van. Hát az utolsó 50 éves terv a szocialista idők. Rezsicsökkent. Meg a kerítés a határ. Hát figyelj, őszintén szólva ez egy kurva jó deal. Tehát 5 account-tal gyakorlatilag szét tudjátok dobni, olcsóbb, mint most a Game Pass egyébként ezzel a megoldással. Ez egy kurva jó. Ez harmad annyiba kerül így, mint hogyha 5 különböző account-ot vásárolnátok. Le vagy fizetni, tehát 5 account-ra fizetnétek az Ultimate-et. Szerintem ez egy tök jó cucc. Úgyhogy, ha lenne 5 barátom, biztos, hogy ebben veszni. Lenne 5 barátom, 4 barátom, akin be tudom hajtani ezt. Hajlandó fizetni. Mert hogy gondolom, hogy nem megosztva fizeted ezt, hanem valaki kifizeti, és akkor figyelj, Jóska, tudom, hogy a 3 heavy Game Pass-t leinnám, hogyha lehetne, hogy valami. Lóksz, nekem 300 forint a Jauzsi. Na, csarogjunk tovább. A 2 sör meg 1 tüske a kocsat tönnyön. Azaz. De ez egyébként abszolút pozitív, tehát hogy amúgy sem volt vészes ára itthon a Game Pass-nek, nagyon sokszor volt ugye 300 forintos akció egyébként mai napig ki van a főoldalon, de ha többen vagytok, ez a budget gaming ne továbbja. Kurva jó. Nem tudni, hogy mennyi ideig lesz ennyiért, ugye ez változhat a jövőben, de most én sem tudom támadni ennyiért igazából, hogyha tényleg vagytok 5-en, és összedobjátok rá a lóvét, ez egy tök jó szolgáltatás, abszolút. No, csorogjunk tovább. Szó volt már arról, hogy nem értjük, hogy mi a szar csinál az id Software. Bocs, nem ide. Úgyhogy szerintem megint csak hallgatták valószínűleg a reflektort, hogy majd több egyére értetlenkedésünknek adunk hangot, úgyhogy most életjelet adott magáról. Ugyanis jön az új Doom. Ha esetleg lemaradtatok a csinadrattáról, meg a bejelentésről, meg a brillantinról, akkor annak az az oka, ahogy kinéz. Meg amire jön. Ugyanis ez egy mobilos Doom lesz, egy ilyen felült, ilyen top-down shooter, és... Top-down shooter roguelike elemekkel. Tehát ez a... Régen voltak ezek a űrhajós játékok, tehát ez a felülnézetes űrhajós. Na, azt képzeljétek el, csak a Doom guy-ra hangál lentről fölfele, és a végig ment egy mapon, akkor utána végig ment még egyszer. Meg még egyszer. Igen, érdemes erről többet beszélni? Figyelj, teli az baszva mikrotranszakcióval, az már látszik, és már 3 éve csinálják. Ezt? Hallod, meglepődtem, de ez már 2021-ben be lett jelentve. Úgyhogy aki eddig azért nem játszott csak Doom-mal, mert mobilra nem volt, az majd most már megteheti, mert március 21-én megjelenik a Mighty Doom néven. Hát, hogyha a Micronak vannak mobil tervei, akkor abban ez tökéletesen beleillik, csak most már tudom, mit csinált az id Software. Majd eltanulják. Azért ez sehol nincsen még mindig. Megnéztem, hogy hogy néz ki meg, hogy milyen tartalmakat lehet benne vásárolni. Azért ez nem egy Diablo Immortal. Van még hol fejlődni. Igen. Persze. Látod, azért mindig leszarozott szegény Diablo Immortal. Látod, mennyi munka van? Én nem szarozom le, az egy kurva sikeres játék. Én csak a mögöttes formát, ahogyan azt monetizálták, mondom, hogy attól hányok be. De kisebbség vagyok, mert egyébként, hogyha ez olyan kurva sok mindenkit zavarna, akkor nem termelt volna valami egy nap alatt 100 millió dollárt, vagy nem is tudom. Tehát. Ja, hát az embereknek tök mindegy. Moon Studios. Ez az Ori, a két Ori játékot fejlesztő Moon Studios, akikről tudunk, hogy tudjuk, hogy dolgoznak valamin, és tudjuk, hogy nem Ori folytatáson dolgoznak. Most túl sokáig tartana? Vagy? Valószínűleg túl sokáig tartana. És most nyilatkozott Thomas Moller alapító, és hát ő is tweeten talált megnyilvánulni. És azt mondta, hogy hát az új játékuk az így mindent meg fog baszni, tehát így olyan, olyan akció RPG, konkrétan tényleg ez volt. Ez benne van az? Ha, benne van, tehát hogy ez így rettenetes, hogy mind dolgozunk. Újra definiálja. De gyakorlatilag igen, de olvasd el azt a tweet bejegyzésbe, szarsz. Tehát, hogy ez egy ilyen, de hagyom a Balázs elolvas a képben legyen a hírrel kapcsolatban. Oh, vagy megbaszunk mindent, vagy eltűnünk a sűjesztőbe, ezt egy konkrétan kiírta. És hogy nézd, hogy miközben ijesztőnek, hogy szeretjük a kihívásokat, úgyhogy Diablo, meg Path of Exile, meg stb. Nézd, hogy jövünk értetek. Ahelyett, hogy megijednénk, mi szeretjük a kihívásokat, hogy Diablo, jövünk értetek. Győzzön a Jobbik. Ezt így kirakta Twitterre, és ugye ott van benne, hogy ez a vagy sarokköve lesz az RPG műfajnak, vagy megyünk a sustányba. Vagy megyünk a francba. És így néztem is azt a kurva, mi a fasz. És tehát most ennek van egy olyan olvasata, hogy ezt komolyan írtak, és nem az, amit Pocok Bukfenc, egy kurva jó a neved, imádom. Tehát nem az, amit Pocok Bukfenc mondta, hogy kicsit be volt piházva a csávó, akkor ez két dolgot jelenthet. Tehát vagy az van, ez, hogy vagy oda fogunk baszni mérhetetlenül, vagy nekünk ment a tiltás. Tehát ez vagy azt jelenti, hogy valami olyan mérhetetlen hitelt vettek fel, bazd meg, hogy ez nem jön be, akkor nekik annyi. Vagy pedig az van, hogy hasonlóan a még volt ez a Star Wars játék, a Knights of the Old Republichoz, vagy akár a másik Star Wars játék, amit a Quantic Dream akart csinálni, hogy egy ilyen sold tábla, hogy itt vagyunk, föl lehet minket vásárolni, olyan cuccol nálam, hogy összefossátok magad. A Micro-ra tartoznak? Nem, ők egy külsősök, abszolút. Úgyhogy... Vagy lehet, hogy most már oda fog. Lehet, hogy úgy értették, hogy a Diablo jövünk értetek, hogy mivel a Micro behúzza az Activision Blizzardot, meg lehet, hogy akkor őket is, ők már tudják, ki fogja fejleszteni a következő Diablo-t. Yes. Igen. Nem tudom. Nem tudod, de az olyan tweet bejegyzés volt, hogy kétszer olvastam, hogy mi van? A Diablo. Van. Hallod, csináltál egy Orit életedbe, ami kettő nem egy... Orit, jó. Két Orit, aminek nem veszem az érdemeit, de azért legyünk realisták. Azért egy Ori után nem mond azért, hogy Diablo, jövök. Kész, mi passz? Lehet, hogy ők már kipróbálták az új Diablo-t. Az lehet. Ők be tudnak valami? Nem tudom. Jó. Hát oké, rendben. Mert az, hogy a Path of Exile is azért a Diablo mellett az egyik jelentős képviselője a műfajnak, tehát iszonyatos mennyiségű ember áll mögötte, akik nagyon szeretik. Egyébként, hogy nem tudjátok, a Path of Exile-nak nézzétek meg csak a skill fáját, semmi meg. Csak a skill fáját. Na, én ott engedtem el azt a játékot. Az valami brutális, olyat nem láttok minden nap. Írjátok be, hogy Path of Exile skill tree. Olyat fogtok látni, hogy összefossátok magatokat. Ja. Annak csak a látványától azt mondtam, hogy fosd össze magad. Vigyázz, passziánsz, jövök. Bárjaknak első. Igen, az az. Az. Na, ha már jó, Xbox, okay. Akkor kothírek. Kothírek. Kettő dolog, ami viszonylag összekapcsolódik, és szerintem senkit nem fog meglepetésként érni, de gondoltam, itt beszéljünk róla. Az egyik az, hogy milyen meglepetés, hogy nagyjából megerősítést nyert, hogy a jövő évi kód ott veszi fel a fonalat, ahol a Modern Warfare 2 abba hagyta. Ez így gondolhatnánk, hogy no shit Sherlock, tehát hogy tényleg valóban így lesz, és igen, ugyanis kiderült, hogy jövőre egyébként alapvetően nem ezt a kibővített tartalomból átavanzsált teljes értékű Modern Warfare játékként készülő kód jelent volna meg, hanem, bocsánat, az idén jön. Idén. Hanem amúgy a Treyarch-nak jött volna a fejlesztése, ami az új Black Ops lett volna. Bár nem is tudom, hanyadik. Ötödik. Sokadik. De hogy azzal nem lettek kész időre. Úgyhogy azért dobták be először ezt a teljes értékű DLC-t, amit ugye később átavanzsáltak teljes értékű játékkel, most már úgy emlegetik, mint Modern Warfare 3. Ez az gyorsan eszkalálódik. Igen, igen. Nem rossz, nem rossz. Úgyhogy ezt így most már így tudni, hogy ez így minden szempontból Modern Warfare égisz alatt fog megjelenni, illetve ehhez kapcsolódóan kikerült még egy információ, hogy ugyanbár a Treyarch-féle kod az késik, és ezért szállt be a Sledgehammer ugye ezzel a másikkal, viszont 24-ben jönni fog, és olyannyira jönni fog, és olyannyira nem bíznak még szerintem benne, hogy ez meg fog jelenni előző generációra is. Ezért kurvára megértem engine-t váltani. Ők lesznek ennek a generációnak a Ubisoftja, a Just Dance-a? Lehet. Egyébként, ja. És megkockáztatom, hogyha a jövő évi kod még jön. Uh-huh. És tudod, mi a durva? Hogy... És ebben közre játszhat a Nintendo-s deal. Most tekintsünk el attól, hogy most hogy áll hardware szinten a Switch. De megkockáztatom, hogy a következő se lesz sokkal erősebb, erről majd beszélünk. Erről beszélünk. Amennyiben arra szállítani fognak ők kodot, ilyen vagy olyan formában. Mondom, mert nem, és ugye nyilván visszafogottabb játékra fogunk beszélni, annál már nem kell nagy köpés ahhoz, hogy te még PS4-re meg Xbox One-ra elad ugyanazt a kodot abban a minőségben. Tehát úgy érted, hogy a Nintendo deal-lel le fogják annyira butatani a Call of Duty-t, hogy igazából Prevgenre még évekig kiadható legyen? Ugye szerintem, amikor leállítják ezt a szerződést, ők pontosan tudták, és egyébként ezt abból gondolom, mert a Switch utódjáról szivárogtak ki információk pontosan a Microsoftos deal miatt, tehát a CMA-s per miatt tudunk bármit is a Nintendo Switch 2-ről, ha így fogják hívni. Tehát amikor ők megkötötték a Nintendo-val a 10 éves deal, szerintem ők pontosan tudják azt, kommunikálta nekik a Nintendo, hogy meddig fogják piacon tartani még a Switch-et. A mostani eladásokból, ami miatt nem csökkennek, és még azért van a tarsolyban egy-két játéka az elkövetkezendő pár évre, még lehet, hogy jó ideig piacon lesz a Switch, és ameddig az piacon van, és ha fognak rá készíteni kodtartalmat, akkor azt lehet az előző generációra is. Én nem akarok túl nagy fasságot mondani, bár szoktam néha. Ugyan, ne legyél szigorú magad. De hát melletted ülök, úgyhogy... Ugye van, aki segíts. Így van, van, aki segíts. Hogy én még megkockáztatom azt is, hogy ennek a generáció PS5-ről és Xbox Series-ről beszélek, a végéig meg fog jelenni párhuzamosan előző generációra is. Elképzelhető. Ne legyen igazam. De... Ez ugyanaz, mint ahogy én mondtam, hogy szerintem nem fog idén megjelenni a Starfield. Ne legyen igazam. Neked se legyen igazad. Ellenben úgy néz ki, hogy van, akinek igaza volt, ez pedig a Bethesdának az egyik góréja. Ő küldött egy kör e-mailt a héten, amiben az állt, hogy Shinji Mikami ott hagyta a Tango Gameworks csapatát. Ugye ez az a Tango Gameworks, amit egyébként pont Shinji Mikami alapított, és ami olyan játékokat szállított, mint az Evil Within 1-2, a most februárban, nem márciusban a PlayStation kínálatába bekerülő Ghostwire Tokyo, és a Shadow Drop-olt Hi-Fi Rush. Ami elég nagy siker lett. Igen, nagyon-nagyon szerették. Úgyhogy most kijötték körímél, egyébként körímél csak kiszivárgott valahova, de eléggé konkrétnak tűnik. Még egy hónapig ott marad Mr. Mikami. És bennem azt merült fel, hogy milyen érdekes, hogy Mikami akkor kerül ki a Bethesdától, amikor ez a nagy tisztogatási folyamat zajlik az Xbox-nál. Megnézték, hogy ki keres sokat? Lehet. Lehet egyébként a figyelmeztetés a többieknek, hogy senkinek nincsen biztonságban a pozíciója, kurvára embereik meg magukat, ugyanis azt hozzá kell tenni, hogy Mr. Mikami-nak minden érdeme elismerése mellett azért már jó ideje nem volt sikerjáték a... Az Evil Within egy is csak ilyen tripla B játék volt, a kettő meg kifejezetten az jó volt, szar volt. Az jó. Hát a kettő az szar volt, igen, a szarul is futott, az annak sok baja volt, sokan vártak volna egy... Evil Within 3-at szerintem annak már régen készen kellett volna lennie, hogyha van abban az egész. Sokan. Nincsen horror játék nagyon a AAA-ban a Resident Evil-en kívül. Callisto Protocol. De az is inkább AAA. Dead Space Remake. Jó. Jó, de tudod, hogy horrorjátékban azért nem csináltak soha nagyon triplát, mert nincs műfaj. És soha nem voltak horrorjátékok kiemelkedő eladással. Tehát a horror elemeket is tartalmazó más típusú játékok. Nézd, igazából, szerintem egyébként, ugye szó volt arról, hogy a Bethesdánál amúgy is söprögedett a Microsoft. Jellemzően a Starfield csapatnál. És igen. Engem nem lepne meg, hogyha egyébként ezeknek lennének ilyen figyelmeztetés hatása. Ezt már mondtam az előbb is, de én ezt gondolom. Nem tudjuk, hogy mi volt. Azt tudjuk, hogy nem, azt se tudjuk, hogy közös megegyezéses volt-e. Állítólag igen. De a franc tudja, hogy mi volt. De tudod, lehet úgy közös megegyezéssel lelépni, hogy ugye te is úgy mondod. Holnaptól nem dolgozol, hogy jó. Oké, igen. Szépen eltűnnek. Azért ő is ott volt most már 20 éve bőven. Több is, nem? Sok. Elég sok mindent csinál. Aztán Resident Evil 4-et ő rendezte még annó. Na mindegy, úgyhogy csak hogy tudjátok róla, hogy ilyen is volt. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mik a jövőbeli tervei. És ezért gondolom, hogy itt nem lehetett minden azért olyan önszántából történt annyira, mert általában úgy szoktak ezek jönni, hogy megy, de marad az iparban, indie stúdiót alapít, és a jövőben stratégiai játékot. Tudod, így szoktak történni ezek, hogy kivált egy csapat, és folytatják, és jó. Új játékot fognak készíteni. Mikaminál nem tudjuk, még az se az iparban marad-e. De semmit nem tudni. Mikami azért már 60-hoz közelebb van. Tehát azért az ilyen kiválok, és indie stúdiót alapítok meg akármi, ott azért inkább a fiatalabb 40-es korosztályra jellemző, 30-40-esre, ő azért már közelebb van a nyugdíjhoz. Tehát ő már szerintem megteheti. Aki nem fogja soha, az a Kojima, az bele fog pofázni még 100 évesen is. Ezt én csináltam, az csak meg kokózik, meg repüli körbe a földet. Meg podcastezik. Az. Na, mondjuk azt mi is szoktunk. Mondjuk én örülnék, a másik részét is csinálnám, de... Repülni szeretnél? Lehet, hogy ahhoz már nem kell sokat várnom. No, rövid hírek. Hosszabb. És láttam, hogy többen kérdeztétek, Atomic Heart. Megjelent az Atomic Heart a héten, az is kurva jó volt. Az Atomic Heart ugye Game Pass-es játék Xboxon. Uh-huh. Mindenki más megkapta teljes áron. Erről is lesz majd szó, majd érintjük. A megjelenés előtt nem sokkal le lehetett tölteni hozzá egy klienst, aránylag picit. Aztán előtölteni lehetett, valami 60 akárhány giga. Uh-huh. És úgy volt, letöltött, ez nagyjából akkor a játék lesz, meg kell várni, hogy leteljen az idő, és megjelenéskor játszható. Uh-huh. Megjelenéskor letöltött 70-valahány gigát, és néztem, hogy mi a fasz, azért nem tudtam egyébként az előre kiírt napon akkor streamelni, úgyhogy ezért ezúton is sorry. Majd úgy voltam vele, hogy jó, akkor itt hagyom egész estére az Xboxot, talán letölti holnapra, és akkor talán majd játszhatunk vele. Majd lejöttem, megnéztem, hogy na, akkor indítsuk el, na még 15 giga. Két nap alatt 100 giga update-et töltött le. Ilyet bazdmeg a Call of Duty nem csinált még a büdös életben soha. Kod azért szokta az Astlus patch-eket tolni. Igen, de két nap alatt 100 gigát még ő sem töltött le soha. Úgyhogy tényleg nem. Úgyhogy ez egy olyan fejlemény volt, hogy én néztem, hogy az most így mi a kurva anyja akar. Hát a minőség az ezzel jár. Hát akkor térjünk rá a minőségére. Jó, nem fogok nagyon sokat beszélni, mert majd lesz belőle teszt. Én most ebben a pillanatban egy kicsit csalódásnak élem meg az Atomic Heartot vizuálisan. Ez a játék konkrétan trailerekben sokkal jobban nézett ki. Szerintem sose nézett ki jól. Kurva jól nézett ki a trailerekben, de kurva jól nézett ki trailerekben. És én néztem, hogy bazd meg, itt minden fakó, itt minden kurvára lóreznek tűnik, és most itt majd belefogok, mert jó, hogy mondtam, hogy ez lesz az a játék, amin én úgy gondolom, hogy a 12 teraflopsot szeretném látni a Series-ekben. Egy rossz játék? De kurva jól nézett ki. Hát most mi fogja kihajtani belőle? Hát de az nem azt jelenti, tehát az, hogy jól néz ki, ez nem azt jelenti, hogy jól optimalizált. De mi az a benchmark érték, ami mondjuk vonatkoztatható a magas teljesítmény, vagy a teljesítmény kiadást? Nem tudom, a mai napig GTA 5-tel meg Witcher 3-mal benchmarkolnak, úgyhogy... Jó, beszéljünk akkor arról, hogy mik azok a dolgok, amik kicsit fel fogunk cserélni a pontokat. Az egyik, hiányosságok a játékban. Az egyik, amit már sokan felvetettek, és egyébként szerintem ez markánsan belejátszik abba, hogy nem tűnik úgy, mintha 60 FPS-sel menne a játék, az a 80 fokos field of view. Ez egy elég komoly probléma. Főleg egy FPS-nél. Egy FPS-nél, ez a 80 fok, ez kurva kicsi, és nem is lehet állítani. És ez összehasonlításképpen az emberi szem a 135 fokos. Ugye ez a belátható tér, amit... PSVR 2 110. Úgyhogy ez egy elég komoly blamás, állítólag majd javítják. A nagyobbik probléma az a ray tracingnek a hiánya, ami azért gond, mert két hónapja még azzal reklámozták, hogy így néz majd ki ray tracing, tudom, az Nvidia-nek egy kettő. Mert ők is azt hitték, hogy nem tud megmondani, hogy van-e benne, vagy nincs. Hát, mint kiderült, kurvára. Kurvára kellett volna bele. Konkrétan basszus, úgy néz ki, mintha nem lennének a különböző zónák megeffektelve, és azt hiszem, ez csak a PC-s verziót érinti, mert nyilván sok a variáció, akkor inkább kihagyják, aztán majd később implikálják, hogy rendben legyen, de basszus, a konzolosba sincs. Mondjuk a, igen, konzolos játékba beleraksz ray tracinget, akkor hello, szia, 15 FPS. Jó, de azért volt idejük felkészülni rá. Volt idejük mondani dolgokat. És a másik, hogy riportálták, hogy teljesítmény problémák vannak Series S-en, ugyanis szabadban, ha kiérsz, akkor ilyen max 50, de inkább 40 plusz FPS-sel megy a játék, és visszacsatolnék arra, amit korábban mondtam, én mondtam a legutóbb valamelyik reflektorban, hogy ugyanaz lesz bazd meg, mint a Scornnál, hogy vánszorogni fog a játék, hogy ez 60 FPS-sel nem fog menni az kurva élet, és úgy nem tudja az 50 FPS-t megugrani szabadban a játék, hogy Series S-en csak a Full HD-ben lett kéne tudnia a 60 FPS-t. Ezt mondták egyébként. Hát azért bazd meg. És még a ray tracing-el sem kell bajlódni. Ugye nem open world a játék, de vannak benne open world-szerű részek, vagy open world design-ú részek, amikkel két probléma van. Egyrészt a teljesítményre nagyon szarulhatnak, másrészt meg megölik a játékmenetet, ugyanis teli bassza ezekkel ilyen toronyszerű szarokkal, ami amíg ki nem kapcsolod, akkor ha detektálnak, akkor ilyen hordákba rátküldi az ellenfelet, ami megint nem tesz jót a teljesítménynek, meg a játékmenetnek sem, mert eléggé tehát elnyúló harcok vannak benne, mondjuk így. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból sem túl jó ez így. Én mondtam neked, én már megmondtam ez meg jó előre, hogy itt lesznek komoly teljesítmény problémák, nem csak a videó szaggatott ott annó. Tehát, hogy... És egyébként megnéztem a teszteket, hogy megnéztem pár tesztet, ami olyanoktól jött, akiket én úgy tartok is valami. A leghitelesebb még hátra van, ne csodálkozzatok. Igen, nem, a tüvári tesztet még nem láttam. Majd fog. És egyébként azt mondják, hogy maga a játék egyébként nem annyira rossz, csak olyan idegesítő fasságok vannak benne, tehát például nincs benne manuális mentés, hanem csak ilyen hülye kola-automatáknál tudsz mentegetni. Hát az a manuális mentés. Nem, a manuális mentés az, hogy megnyomod az escape gombot, és elmész egy save game. De ez már körülbelül hány generáció óta nincsen a videójátékokban? Nincs a fasz, nincs, minden játékban benne van. De hogy van? Mi olyan játékot tudsz visszaidézni az elmúlt időszakból, ahol csak ilyen megadott helyeken tudtál játékot elmenteni? Úgy, hogy automatikus mentés sem volt benne. Ja, olyan nincs. De a MOSZ-ban például nincsen manuális mentés. Oké. Helyette időszakosan ment a játék. Igen, de ezt mondom, hogy a checkpointot szoktam belerakni. De manuális mentéseken van benne, hogy mész, hogy manuálisan elmented. Jó, van, látom, megragadtad a lényeget. Mindegy, majd megnézem a tesztedet, aztán írok el valami szépet. Jól van. Úgyhogy, de egyébként, jó, most egyébként lehet sok mindenre támadni az Atomic Heartot, most éppen ezek voltak a hírek, hogy milyen problémák vannak, de azt egyébként ki kell emelni, azért tegyük hozzá, ez egy csapat, ez egy első játékos csapat. Ez az első játék, amit leraktak az asztalra. És ahhoz képest egyébként rendben van, tele van fasságokkal, rengeteg probléma van vele, de egyébként úgy néz ki, hogy rendben van. Ettől függetlenül szét fogom szedni Floki a lábtörlőt, tehát ezzel nem lesz probléma, de egyébként nincsen gond. Egy dologról viszont beszélnék, ez mindig egy ilyen tojással járkálós dolog, mert nem akarok ebben mélységében belemenni, de volt valaki, aki megnyilvánult azért ezzel együtt az Atomic Heart-tal kapcsolatban, és azért beszélek erről, mert kurvára utálom, amikor a videójátékba belekeverik a politikát, akár az LMBT politikát, akár a rassz politikát, vagy a geopolitikát, bármit. Ez pedig az ukrán digitális szarokért felelős miniszter Alekszandr Burnyakovnak volt a megnyilvánulása. Szerinte toxikus a játék, és ő nagyon-nagyon ellenzi, hogy ezt a játékot bárki megvegye, és bárki az a pénzével támogassa ezt az orosz fejlesztő csapatot, hiszen az oda befolyó pénzek adóformájában az orosz államhoz vándorolnak, amiből közvetve az ukránok elleni háborút támogatod. És igazából ez a játék ezért nem jó, meg különben is adathalászat van a háttérben, tehát biztonsági kérdések is felmerülnek. Ugye az lenne a legjobb, hogyha egyrészt ti nem vennétek meg, és az érintett országok meg limitálnák a forgalmazását, mert mit tudom én. Bennem felmerült egy kurva érdekes dolog. Ezek az emberek mit fognak mondani, hogyha a Stalker 2-t nem fogják venni kellő mértékben? Akkor az meg az lesz, hogy azzal is támogatják az orosz hadviselést Ukrajnával szemben, mert abból meg ők... Érted? Tehát amikor, amikor belekevered a videójátékba a saját problémádat, és nem azt mondom, hogy nem katasztrófa, ami ott zajlik, de bazd meg, miért a videójátékosnak a lelki ismeretét kell megbaszni azért, mert neked problémád van? Persze. Tehát a faszom. Tehát neked... Igen. Igen, az. És ezt én sem értem. Most már nem is tudom, hanyadik adás, hogy ilyenekről kell beszélnünk. Hogy folyamatosan viszik bele a különböző politikai irányzatot tényleg a játékiparba, vagy akármilyen más médiába is. Tehát ez egyszerűen nem oda való. Hogy a Hogwarts Legacy-nál erről kellett beszélnünk, hogy most a Returnal-nál, hogy most ugye itt ennél a játéknál is erről kell beszélni. Tehát már nem tudnak mit kitalálni ahhoz, hogy felkeltsék a figyelmet. Nem így kell, meg... Nem tudom. Én annyira örültem annak az időszaknak, amikor a videójáték egy olyan tér volt, ahol az ember visszavonulhatott a napi ilyen szarságok elől. Ah, mit tudom én, infláció. Volt a faszod, igen. Bekapcsoltad a Lula 3D-t. Jó, Lula 3D-t, igen. És el voltál, és nem kellett ezzel szarakodni, tehát ne baszogassák már az embert, érted ezekkel a hülyeségekkel, hogy valaki nem tudja eldönteni, hogy most fiú vagy lány, vagy hogy, hogy megvettél egy játékot, és akkor legyen bűntudatod azért, mert az ukránokat támogattad, az oroszokat támogattad. Tehát, bazd meg, tehát ez, ettől én csak ki vagyok. Folyton bazd meg, ezek vannak. Na mindegy. Lehet, hogy egyébként a jövőben ezt a fajta dolgokat el is kéne engednünk. Jó, hogy ezekről ne beszéljünk. Hát, mert akkor csak még egy orgánum, ahol ez megjelenik. Tehát. Én csak nem tudom, tehát persze beszélni meg valamilyen szinten kell róla, csak... Jó, vonuljunk tovább, és akkor ne is időzzünk ezzel. Csak egy pillanatban, hogy kifejez egy markás véleményt ezzel, ebből a szempontból, akkor két oldalról fognak megtámadni. Kapok egy bögre tiltakozást? Pro és kontra. Kéne nekem egy jó tanár, aki... Vagy a fasz tudja, VR-t is utáld, azt mégis küldtek neked napszemüveget a Sony-tól. Kettő, hogy függ ezt? Jó, oké. Vagy elképzelem a kommunikációnak, hogy olyan kurva jobb pénzt, és a VR, akkor hol a PSVR 2? Lesz-e itt van. Akkor hol a 3? Nekem úgy sem lehet, nekem nem lehet jót tenni. Neked nem. De szerintem te nem halagszol arra eléggé, vagy add át nekem is, akkor majd én elmondom, hogy miért szar igazából. Jó, majd szerezd vissza a PlayStation-edet előbb. Ja, egyébként ő így használja a VR-t, egyébként nem kell konzol hozzá, nem kell hozzá, csak konzol. A PSVR 2 kell felteszi fejére, hát és úgy egész. Most azzal együtt értett, mindenki tudná jól csinálni. Jó, szerintem külön mennyire működik. Az Oculus ezt működik, látod magába is. Ja, hát úgy bazd meg, hogy te használod, úgy meg a krumpli VR-ra. Hát erre van igény. De a neked? Jó, mert csodálom, hogy nem switchezel. Na, de majd mindjárt fogsz. Én is. Szivárog a Switch 2. Igen? Képzeljétek el, hogy... Vízzel lesz megtöltve? Vagy igen, ez nagyon gyenge volt. Nem de látom, hogy próbálkozol. Nem, megközelítünk a 3 órához, most már feladtam. Na, képzeljétek el, hogy a CMA-nál elkezdett szivárogni valami, úgyhogy úgy néz ki, hogy kezdünk szépen lassan képet kapni arról, hogy a csőben lévő Switch 2 az körülbelül mit fog tudni, vagy mire lesz képes. Egyesült Királyságnak az a szervezete, aki most a Activision Blizzard Microsoft felvásárlásával foglalkozik. Csak aki nem tudná, azért mondtam el. Na, hálásak lehettek Balázsnak. Meg mondhattál volna a CBA-t is, tehát ez is nagyjából ennyire... Látod, de ők nem szóltak volna bele. Elhiszik, mert hiteles források. Nem olvasod a chatet. Dehogy nem olvasom. Dehogy nem. És bármi hihetetlen, ha ez a szivárgás hiteles, akkor a Nintendo nem nagyon fog költeni arra, hogy masszív hardware legyen a Switch utódjában. Nem. Nem. Bármi hihetetlen. Ellenben azt rebesgetik, hogy masszívan cloud alapú lesz a Switch 2. Uh-huh. Amiben egyébként van ráció, mert a Nintendo már elmozdult a felhő alapú szolgáltatás felé, ugye azokban a játékokban, amik csodák csodája nem futnának el Switchen. Rezi volt ilyen, AC-nak AC, a része. Tehát volt már erre példa, úgyhogy állítólag azon gondolkodik a Nintendo, hogy a jövőben a library-t áttenni teljesen cloud alapúra, és örülhet mindenki. Volt itt egy olyan kis kiszólás, amin én nagyon jót szórakoztam, hogy ez azt is jelenthetné, hogy jövőben egy nagyon gazdag retro library-vel bővülhetne a Nintendónak a szolgáltatása. Na ebbe senki ne élje bele magát, hogy a Nintendo launchkor bárki számára egy olyan gazdag könyvtárat fog elérhetővé tenni, mint ahogy mondjuk a Sony tett ezekkel a játékokkal. Nem, itt, de majd lehetőséget adnak, hogy megvedd megint. Pontosan, tehát az fog majd történni valószínűleg, hogy fel lesz parcellázva 1000 játékra, és mondjuk így fél évente 50-esével hozzád fog vágni valamit egy nagyobb összeg fejében. Hát szerintem maximum a GameCube-ig, de nem, nagyon markánsan húztak egy vonalat, ha megfigyeled, mert ugye a mostani online szolgáltatásukban vannak retro játékok, tehát amiről már úgy ítélte meg a Nintendo is, hogy ezt talán már nem tudják megint eladni. Hozzáteszem, hogyha viszont valaki ROM formájában feltölti, akkor az kurva nagy kárt okoz nekik, úgy a 82-es akármi, be megjelent játékkal, mindegy, nem ez a lényeg. Meg, hogy több Sega játék van a Nintendo online sztoriában, mint Nintendo, ez egy megint egy másik kérdés. Ez egy lehetőség, de nem pedig hiány. Amire ki akartam lyukadni, hogy meghúztak markásan egy vonalat a Nintendo 64-ig bezárólag. Uh-huh. Ugye az, ami még emuláltan megy a Switchen, és ugye az online szolgáltatáson keresztül hozzáférsz, az emuláció minőségével vannak azért problémák, de fölötte nem. És mert ha megnézed, milyen játéknak a remasterjét jelentették meg, vagy jelentették be ugye most is, a Metroid Prime-ét, ami ugye a következő generáció a GameCube-ra jelent meg. Tehát ott van egy nagyon markáns vonal, az összes GameCube-os játékot el tudják újraadni remasterként Switch-re. Úgyhogy az a retro, az olyan szinten retro lesz szerintem hosszú távon is, mert ugye pont arról beszélünk, hogy nagyobb teljesítménybeli ugrás nem várható. Megcsinálhatják azt, amit a Sony egyébként ezzel a több tíres megoldással, hogy az alsóban mondjuk benne vannak a retro játékok, csinálnak egy pluszt, abban benne lesz mondjuk a remaster. Miért csinálnak meg? Mert több pénz jön belőle. Nem, abból jön be a több pénz, hogyha... Tehát mi éri meg jobban, hogyha eladsz egy szolgáltatást, amiben benne van 20 játék, és fizetnek ezért havonta neked 2000 forintot, vagy ha mondjuk a kisebb, tehát a most létező szolgáltatásodat fizetik, ami csak 1000 forint, és ezeket a játékokat, ezt a 20 játékot mind eladod 30 ezer forintért. Oké, akkor felhőben lévő játék is eladja teljes áron. Azt el tudom képzelni. Az simán elképzelhető. Bár szerintem az ő felvevő piacuk nem tudom mennyire vevő a felhő only játékra, tehát ott szerintem mindenképpen legalább egy olyan minimál hardware-t bele kell tenni, ami a switches játékokat tudja futtatni. Jó, hát az egy nem nagy kihívás most már, megcsináltam 6 évesen lett volna az, de azt mindenképpen, tehát hogy az egyrészt, hogy akkor azokat a játékokat hozzányúlás nélkül el lehessen adni megint, vagy akinek már volt, az tudja továbbvinni, meg tényleg ott azért ragaszkodnak a fizikáltat a kis kártyákhoz, hogy az ott legyen, és meg lehessen venni. Meg hát tudjuk, hogy ők azért nem szaladnak annyira előre a technológiával. Ez nem szaladna előre a technológiával. Engem nagyon érdekelne, hogy milyen számokat generált például a Resi 7 vagy az Assassin's Creed, azt hiszem az Odyssey volt elérhető ilyen streamelt változatban, hogy egyáltalán azt úgy vették-e, vagy használták-e. Mert szerintem egyébként annyira nem. Pénzügyi szempontból értem, hogy miért lépnének ilyet, azt ugye aláírom, csak olyan picit szembe menne a Nintendo-s mentalitással. A gyenge hardware nem, az úgy várható. Majd meg fogják magyarázni azzal, hogy meg kellett őrizni a kompatibilitást, mint ahogy azt egyébként nem tették meg eddig még soha, mert el lehetett így adni megint, de itt még azt is elképzelhetőnek tartom. Egyébként szépen lassan kellene szivárognia, mert most már az egyre több helyről hallom, hogy a Nintendo Switch-nek a vasa most már tényleg, és nem csak én mondom, amit múlt héten, de tényleg egyre több fórumon olvasom. Zoli, ez már megjelenéskor másfél vagy két éves hardware volt. Igen, de nem volt ennyire feltűnő az, hogy ennyire lassú, mint most. Hát jó, neked. De sok embert egyébként nem zavar, de most már azoktól is hallom, akiknek egyébként elfogult és masszív rajongója a Switch-nek. Úgyhogy szerintem itt szépen lassan azért valamit lépni kell. Tehát nekem meggyőződésem, nagyon sok fejlesztés azért húzódik ennyi időre, mert szerintem lassan már a túlok futtatása, vagy a túlok nem tudnak olyan primitív szintre lemenni a geometriákkal, ami a Switch teljesítményéhez elég. Aha. Hát, igen. azt elképzelhetőnek tartom. Ugyanakkor meg nem léphetsz hatalmasat se előre. Tehát, hogyha most ráítottad a fejlesztőket, hogy nagyjából ezen a szinten gyártsanak tartalmakat, erre vannak a túlok kidolgozni, mit tudom én, akkor nem csinálhatod meg utána azt, hogy na akkor innentől 4K60 frame-es megoldást fogsz választani. Egyrészt az, ugye itt az a kérdés, hogy akar-e még valaha a Nintendo nem hibrid, hanem konkrétan nappaliba szent megoldást kiadni? Azt mondtam, a válasz egyértelmű, nem. Szerintem sem. Van-e értelme hibridként megjelentetni a rendszert? Szerintem nem. A legtöbb felmérésben, amit én láttam, a kutya nem használja dokkolt módban a Switch-et. Hát ez őszintén meglepne. Hát pedig szerintem valamilyen szinten érthető. Azon a 720p-s kijelzőn annyira nem zavaró ezek az egyszerűbb geometriák. Sosem rottunk fel ilyeneket kézi konzoloknak. Nézzel meg egy régebbi DSS játékot, mint a kiszart hányás. De ekkora kijelzőn nézted, nem zavart. Most ugye ez picit szét van nyújtva, de mondom úgy hand-held módon nem, és mindenki leginkább úgy használja. Tehát nincs is ezzel semmi gond. Ezzel nem is kell belőle olyan nagyon erős hardware. Csak akkor meg szerintem el kéne teljesen engedni akár hybrid koncepciót is. Minek? Akkor ezt kommunikáljuk kézi konzolként, abban mindig jók voltak, abban piacvezetőek lesznek, mert komoly ellenfele nincs, mert honnan lenne. Most mondhatnánk a Steam Deck-et, de szerintem a Steam Deck és a Switch felhasználók között nincs egy nagy metszet, mivel az egyik az egy célhardware, a másik meg egy Switch. Pont fordítva akartam mondani, de igen. Értem. Igen. Csak próbáltam tehát, megtorpedózni a gondolataidat. Tehát abszolút, igen. Vagy akkor, ha meg felhő, akkor meg inkább el tudnék viszont képzelni egy röghöz kötött hardvert, mert ugye az feltételezi, hogy folyamatos internet elérésnek kell lennie. Na most azt így, bármennyire is jó most már a 4G, 5G lefedettség, azt még mindig egyszerűen megoldani, hogy stabilan mindig működjön, mint hogyha otthon beledugod az Ethernet kábelt, és akkor van. Jó, én ezt értem, de nem tartom, mindenben megnézek egy statot, hogy pontosan ez a dokkolt használat, ez mit jelent a gyakorlatban. Ha ez tényleg ilyen 10% alatt van, akkor el tudom képzelni egy elengedét, de hogyha mondjuk ez mondjuk ilyen 30-40%, akkor szerintem ezt nem fogja a Nintendo elengedni. Meg igazából kevés, nem olyan nagy macera. Most mi múlik azon, hogy dokkolt állapotban is tudod használni? Ki adsz hozzá egy dokkolót? Hát még egyébként talán az se kéne, mert egy Type-C kábelt beledugsz a seggébe, aztán dokkolva van, tessék. Ha? Az ugye viszi, tehát az tölti is, meg viszi a jelet. Ennyi lenne igazából. Nekem van ilyen kínai vacak kézi konzolom, ami dokkolt állapotban tud működni, beledugok egy kábelt, ezt ugyanúgy kín van a kép, tehát nem... Ilyen szempontból igen. De ugye akkor az teljesítmény profilozni kell, ugye a Nintendo Switch is két teljesítmény profillal van ellátva, van egy dokkolt, meg egy kézi konzol, ott ugye állítani kell a... tehát olyankor állítja a Tegra chipnek a sebességét, hány mag elérhető, mert egyébként a fullos Tegra chip az 2x4 mag. Az kurva jó. Ugye ezt a Little Big architektúrát használja, amit az ARM processzorok ugye régebben ezt így kitaláltak, hogy 4 alacsonyabb frekvenciás általános célú mag, meg azt hiszem 4 magasabb frekvenciás teljesítmény mag. Ebből egyébként összes A8-ban 4 érhető el switchen, a másik 4 nem hozzáférhető. Nincs rá szükség. Viszont ugye profilozva vannak, dokkolt módban följebb veszi az órajeleket, nyilván lejjebb veszi, hogyha kézi konzolként használod, hogy akkumulátoridőt spóroljon. És ezzel már nem tudom, hova akartam kiukadni, valamiért elkezdtem ezt. Gondolom a hardware fejlesztésre akarták kiukadni, miért akarnak majd szintet lépni. Igen, tehát, hogy... Figyelj, őszintén szóval egyébként én kurvára tudnám értékelni, hogyha a Tears of the Kingdom lenne a mostani Nintendo Switch-nek a hattyúdala. Szép keret lenne, hogy a Breath of the Wild-dal kezdődött, Tears of the Kingdom-mal véget ér. És akkor azt mondhatnád, hogy gyakorlatilag Zelda kezdte, Zelda zárta, és azt mondanák, hogy jövőre akkor jön a Switch 2. Figyelj, azért, ezt azért nem gondolnám, mert a Wii U-nál ugyanez volt. Mármint, hogy mi? Hát úgy, hogy ugye a Twilight Princess. Twilight Princess nyitotta a Wii U-t, ami még Switch-re, Wii-re és Wii U-ra is megjelent. Igen. És a... Ugye ott kijött a Skyward Sword, és a Breath of the Wild zárta. Ugye az Wii U-ra kezdték el fejleszteni, meg is jelent rá, körülbelül az utolsó játékként. Viszont ugye akkor már bőven tudtuk, hogy jön a Switch. Most meg azért ilyen konkrét adataink nincsenek. Tudom, hogy a Nintendo szereti később bejelenteni, minél később bejelenteni ezeket a dolgokat, de nem gondolnám, hogy a Breath of the Wild, ha a Breath of the Wild, vagy mi az Isten, a Tears of the Kingdom zárna ezt a generációt, arról már bőven tudnánk. Hát mindjárt itt van a megjelenése. Gondolod, hogy holnap bejelenti a Nintendo, hogy akkor nem. Switch 2 szeptembertől? Nem. De azt viszont el tudom kérdezni az E3-hoz, ahogy közeledünk, úgy bedobják mondjuk, hogy jövőre mondjuk Switch 2. És akkor azt mondják, hogy ezt a generációt ők a Tears of the Kingdom-mal lezártnak tekinti. Nem tartom valószínűleg, hogy a Tears of the Kingdom után kapásból kidobnak egy Switch 2-t, azt el tudom képzelni az E3-hoz közeledve. Jön egy Nintendo Direct, hogy srácok, ezt a generációt kimaxoltuk. Szerintem tudod, mi fogja zárni a Switch-nek a életútját? Majd a Metroid Prime 4. Az kizártnak tartom. Mert azt annyi ideje fejlesztik, és még szerintem annyi ideig nem fog megjelenni, hogyha az megjelenik, az már... Az már a vége fele lesz. Nem tudom. Egyébként ez a keretezés ez nem csak a Nintendo-nál tetten érhető. A Sony-nál például a Last of Us-ok ilyenek. Az előző generációban tipikusan ez volt. De az előtte lévőt is egy Last of Us zárta. A PlayStation 4-nél jött egy Last of Us remaster. Igen. És aztán viszont a PlayStation 4-et azt Last of Us 2-vel zárták le. Az szart. Utána de azért még volt egy év. Nem. 19-es Last of Us 2, nem? Nem tudom. Biztos nem 18-as, mert 18... Várjál, vagy 18-as? Most gondolkoznom kell. 17-es volt a Forbidden West, 18-as volt a Spider-Man, 20-as a Last of Us 2. 2020-as volt a Last of Us 2. Nem 19-es? Akkor nem, igazad van, mert 19-ben a Sekiro nyerte az évjátéket, és 20-ben itt el. Akkor nagyjából keretezve vanja. Akkor gyakorlatilag ezt megoldhatná ki. Szerintem egy szép búcsú lenne, főleg, hogyha jó lesz a játék. Nem tudod elrejteni az érzéseidet. Nekem nincsenek. Jó, vonuljunk tovább, mert még van negyed óránk a mai napból. Sikersztori. Eljött a nap, hogy beszéljünk egy sikerről. Hogwarts Legacy. Hivatalosan is 2 hét alatt elment 12 millió darab a Hogwarts Legacy-ből. Ez komoly, azok már az ilyen Elden Ring jellegű számok. Ez hatalmas. Azt is tudjuk, hogy 850 millió dollárt hozott a konyhára, ami összevetés véget, ez azt jelenti, hogy ez a 2 hét alatt produkált nyereség, ez több, mint amit bármelyik Harry Potter érintettségű dolog valaha. Könyv vagy film. Könyv, film, videójáték, bármi. 2 hét alatt semmi nem generált ekkora bevételt Harry Potter témában, mint a Hogwarts Legacy. Akkor ez azt jelenti, hogy játékként is működik? Mert ez azt jelenti, hogy a Harry Potter rajongókon kívül is valaki még megvette, mert ha csak a rajongók vették volna meg, akkor nem generált volna többet. Vagy ez azért van, mert egy játék az 70 dollár, egy mozi egy meg nem. Nem hiszem, hogy szerintem működik a szájhagyomány egyébként. Ez szerintem tipikusan az, hogy oké, hogy a kritikusoknak tetszett, meg akármi, de az emberek is szeretik. Tehát megnézed a visszajelzéseket. Nem minden kritikusnak tetszett. Igen? Hát. Kinek? Hát akik azon az állásponton voltak, hogy nem mer. Jó, de hát hülyék vannak. Hát vannak. De ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, és egyébként, hogyha ha a Harry Potter rajongóknak bármit lehetne nyomni a torkán, akkor nem ez lett volna az első, ami ilyen hatalmasat kaszál. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez kitudott. Ez nem. Big Prevgenre meg se jelent, nem? Nem, Prevgenre még nem jött ki. Na, így viszont ez már durva. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy siker, és ez szerintem egy borzasztó pozitív visszajelzés. Ezt mondtam én is, hogy szerintem nagyon sok hiányosság van a játékkal, és a vége felé egyre több jön elő. Tehát technikailag ez a játék, ez borzasztóan gatya sok esetben. Tehát ellenfelek tudnak beszorulni a textúra alá, meg tárgyak tudnak, fontos, tehát kulcsobjektumok tudnak beesni a textúra alá. Tehát nagyon-nagyon sok probléma van vele, meg sokszor annyira ismétlődnek küldetések, hogy az érzéset ugyanazt csináltatja meg veled újra és újra. De ami a legfontosabb, amit nagyon sok játék nem tud elérni, az, hogy a hangulatot viszont el tudta csípni. Úgyhogy ha lesz folytatás, már pedig úgy néz ki, hogy lesz folytatás, akkor remélem, hogy ezen a vágányon fognak elindulni, mert ezt már csak technikailag kell gatyába rázni, és ez sokkal több, mint amit a legtöbb mondjuk játék. Mondjuk ez már szerintem csak a generáció végén lesz, ha lesz. Valószínűleg. Bár, nem tudom, a engine megvan, assettek megvannak, igazából csak tovább kell gondolni. Na most itt megint bejön a képbe a Warner. És lassan szerintem... Hogy fogja elbaszni? Hogy fogja elbaszni, és itt a... Szerintem fogunk használni most egy ilyen szófordulatot, hogy Warnerezés, jó? Tehát elkezdődött a Warnerezés. Mit jelent a Warnerezés? A Warnerezés az azt jelenti, amikor hetet havat összehordasz, és amit egyik nap állítasz, nincsen összefüggésben azzal, amit másik nap mondasz. Mondok egy példát, ez pont a Hogwarts Legacy-t érinti. A fejlesztők bejelentették, hogy semmiféle DLC tervük nincsen a Hogwarts Legacy-re. Mert ők most bugfixen dolgoznak, meg mindenféle ilyesmin. Ezt le is hozta az IGN, hogy ez van. Na aztán utána nem sokkal később nyilatkozott valamelyik fejlesztő, hogy hát most úgy állnak a dolgok, hogy most teljes gőzzel dolgoznak a Prevgen változaton, és ha az megvan, akkor utána nem kizárt, hogy jönnek a DLC-k. Utána majd rájönnek, hogy kivágtak egy csomó tartalmat, amit el lehet külön adni? Uh-huh. Ha, jó. Tehát ebből nekem egyébként tudod, mi jön ki? Hogy kurvára nem számoltak azzal, hogy a Hogwarts Legacy siker lesz. Hát, hogy ekkora, pláne, siker, hogy ekkora lesz. Siker lesz. Mert az, hogy nem számoltak azzal, hogy siker lesz, szerintem a McHarry Potterezett kutyaszart is el lehet 3-4 milliós példányt számban adni. Mert azért egyik Harry Potter játék sem volt nem hogy kiemelkedően jó, hanem mondjuk átlagosnál jobb. Uh-huh. És egyébként ahogy lépdeltünk előre, még ugye PlayStation 1-re jelent meg talán az első Harry Potter játék, és utána ugye folyamatosan jöttek a konzolokra, általában uh-huh. filmekkel együtt a különböző kiadások, és milliós példányszámba adták el az összeset, pedig hát azért ott főleg a harmadik, negyedik rész után már a tűzserlege játék is borzasztóan kibaszott szar volt, és abból is rengeteg ment el. Nekem azok kimaradtak, én kíméltem magam már akkor is. Viszont egyébként, hogyha megnézed, ez nem új keletű dolog, az Electronic Arts valami hasonlóképpen késve reagált az Apex Legend sikerére. Aha. Tehát emlékszel, hogy nem volt mögötte semmilyen season, meg roadmap, meg semmi. Meglátták, hogy hoppá, bazdmeg, van egy jó játék, akkor tegyünk már mögé roadmap-et, meg szezonokat, meg ilyeneket. Ugye valószínűleg, hogy hasonló történt a Warner egyszer, csak így elkezdett jönni a rengeteg pénz, hogy honnan? Jó, hogy a Hogwarts, jó, hogy ez egy jó játék lett? Hoppá! Na ne aggódjatok, biztos... a Suicide Squad játékkal nem lesz. Ezt akartam, biztos nem tudatosan készültek rá, mert akkor a többi csapatuk is jó játékokat tenne le az asztalra, nem Gotham Knights-ot, meg Suicide Squadot, meg ilyen szarokat. De ez egy nagyon komoly sikertörténet, úgyhogy tényleg csak gratulálni tudunk az Avalanche Studios csapatának. Szép. Avalanche Software csapatának. Folytatásra azért pofozzátok helyre a játékot, hogy igen. Játékként is működjön, ne csak fanszerviszként. Igen. Nagyon, nagyon jó lenne. Mindenből többet és mindenből jobbat. Ez általános folytatási recept lenne, de itt tényleg van hova fejlődni. Kicsit legyen változatosabb, a játékmechanikákat javítsák ki. Szerintem azért a grafikát is lehetne hova húzni, mert ez nekem elég Prevgennek néz ki. Igen, egyébként nagyon vegyes. Vannak részei, amik kurva jól néznek ki, jellemzően mondjuk azért föld alatti tárnák meg ilyesmi, kurva jól néznek ki, de a karakterdizájn az hol rendben van, hol ilyen PS2 színvonal. Tehát látszik, hogy kurvára semmi idejük nem volt arra, hogy megcsinálják. Hát meg tapasztalatuk sem nagyon, tehát azért tegyük hozzá, hogy mondjuk abból a szempontból nyilván csak ezt nem fog mindenki utána nézni, hogy ugye ez az Avalanche, nem az az Avalanche, ez ilyen Pixar filmeknek a videójáték változatát készítette. Tehát az pedig tudjuk nagyon jól, hogy ezt a 2 hétig lehet eladni, amíg pörög a film a moziba. Igen. És tudjuk a célközönséget is, hát igen. Őket nem kell lenyűgözni nagyon a grafikával. Egyébként volt egy aranyos sztorim, képzeld el, hogy lement ugye a kokain medvének a sajtóvetítés, és utána rá egy napra azt hiszem akkor volt a Creed 3. De addigra már kijöttek a kokain medve kritikák. Fontos, kijöttek a kritikák. Beülök, bazd meg a moziba, sötétbe. Még nem kezdődött el a film, félig alvó állapotban vagyok. Mellettem az egyik csávó mondja az egyik kritikus a másiknak, hogy fú, hogy kiadtátok már a cikket, beszélgetnek erre, és megszól, hogy te figyelj, melyiket tudtad, hogy ez egy valós sztori? Tényleg? És így ott beszélik meg. Baszd meg, arra nem vették a fáradtságot, hogy utána nézzenek, hogy miről szólt a film. Melyik a kokain medve? A kokain medve. Hát mondjuk a címben benne van. Abban benne van, nem kell. De mondtam, hogy a valós sztori is ennyi mögötte. De nagyon durva egyébként ilyen híreket, vagy ilyen kis elszólásokat, rengeteget lehet találni, és az ember elmegy egy ilyen vetítésre. Évekkel ezelőtt volt ez az élményem, kint voltam a piszolárnál a vetítés után, és bejön a csávó a moziból, hogy csá, figyelj, emlékszel a cikkre, tudod, amit leadtam? Na figyelj, írjátok már át, mert most néztem meg. Tényleg volt. De tudom, hallottál ilyenről. Na jó, menjünk tovább, mert még 10 percünk van. Nem véletlenül siránkozik mindig ez a bejelentési dátum, vagy megjelenési dátumért, mert akkor 2 héttel azelőtt elkezdi írni a cikket. Tehát így meg előfordulhat, meg miért nem tesztel Nintendo-t? Mert az mindig azt mondja, hogy figyelj, ez jövő héten jön az játék. Baszomba leszek ennyi idő alatt készve. De most muszáj mindenki egy kikotyogni, hogy kiszületsz. Mondom, én csak is az igazat mondom. Na, akkor beszélj a Jedi Survivor-ről, te igaz mondok. Az is nem sokára meg fog jelenni, ugye Fallen Order-nek a folytatása, és készült már belőle egy ilyen előzetes kis állapot felmérő. Így, én az IGN-nél láttam, lehet, hogy azóta más is kapott hozzáférést, viszont abból kiderültek dolgok. Nem a magyar IGN-nél. Azt hittem, ja, mert majd pont el akartam, azt hittem, az igazat fogod mondani. Ez nem a weekly fix. Jó. Mi csak konteózunk. Szóval, Jedi Survivor, tehát kiderültek dolgok, hogy miben is változott meg igazából a Fallen Orderhez képest, és nagyon úgy néz ki, hogy előnyére változott, bekerültek plusz opciók, illetve javítottak azokon a dolgokon, amik picit elnagyolva, vagy sehogy sem működtek az előző részben. Mit jelent ez? Tehát egyrésztről váltakozva fognak megjelenni a tradicionálisabb ilyen lineáris pályák, amik inkább jellemzőek voltak ugye az előző részre, illetve bekerülnek a jóval nyíltabb világú pályák is, amiknek egy része például hubként fog működni, tehát nem csak a különböző játékmeneti elemek lesznek rajta elhelyezve, hanem oda mehetünk, az fog a bázisunk lenni például. Az egyik bolygó, amit bemutattak, az pont ilyen volt. Nyilván ez kiegészíti az, hogy a már az előző részben is jelenlévő Metroidvania elemek, tehát ez a ide nem tudsz felmenni, mert még nincs meg a képesség, amit majd ott szerzel meg, ez azért benne lesz ugyanúgy, nem lesz annyira idegesítően tálalva, elvileg, mint ott azért volt néhány, amikor így menjél vissza a játék legelejére, hogy kiüssél egy izélt ládát, amiben van egy lila poncsó, mert a szedegethető lószarok listája az nagyjából a sárgától a lila poncsóig terjedt, azokat lehetett szedegetni. Na, itt már nem így lesz, itt sokkal komolyabb kozmetikai elemek lesznek benne, amik sokkal jobban befolyásolják a karakter kinézetét, legyen szó akár ezekről a ruházatokról, vagy például hajstílusokat is lehet gyűjtögetni, olyantól, ezt nem tudom, hogy parókákat, vagy mi a szart. Ezek a tipikus Star Wars dolgok, amiket úgy te ki akarsz oldani, új haj, új poncsó. Hát nem, de mondjuk azt, figyelj, ez mégiscsak jobb, mint a tényleg a poncsó 50 színe. Ja, szürke 50 árnyalata. Igen, a poncsó 50 árnyalatánál ez azért jobb. Tehát ennél azért komolyabb lesz. Ez tök jó. Én egyébként nem tudom, ilyen felemás hangulat fog el mindig ezeknél a Metroidvania elemeknél, mert ezeket lehet jól implementálni, meg lehet idegesítően implementálni. A legutolsó példa idegesítő implementációra az a God of War Ragnarök volt nálam. Tehát az, amikor így lebassza eléd, így eléd. Tehát nem, mert ha elmész, felfedezgetsz, akármi extra tartalom, tök jó, de ez amikor így eléd bassza az első alkalommal, hogy ide már pedig te nem fogsz bemenni csak 30 óra múlva, na az fel tud cseszni. Illetve ami miatt ez viszonylag szarul működött a Fallen Orderbe, hogy nem volt benne normális gyorsutazás. Tehát ott meg a map is elég szar volt, tehát néhol így jajára emlékszem. Borzalmasan nem tudtad eldönteni, hogy akkor most hogy a faszomba kell eljutni. Igen, na igen, ezeken igen is változtatnak, tehát lesz benne normális fast travel, gyorsutazás, bekerülnek különböző meglovagolható állatkák, amikre így fel lehet tűnni, menni vele, meg lesz ilyen sas, ami elvisz A-ból B-be, meg ilyenek, tök jó pofa megoldások, illetve sokkal jobban szétbontják a fejlődési rendszert, tehát lesz külön talentfa a különböző fénykard variációkra. Markolatokra, meg az ilyenekre? Nem, hát tudod, az előző részben is volt már a két fénykard, egy fénykard, és akkor ha emlékszel, a Jedi Knight 2-ben, a Jedi Academy-ben voltak a fénykard módok, vagy különböző fénykard formák, tehát hogy volt, amelyik gyorsabb volt, de nem sebzett annyit, aztán volt, amelyik sokkal agresszív volt, de tudod, ilyen elnagyolt mozdulatokat, ilyesmi. Hogy ezek is jobban szét lesznek szedve, állítok, jobban ráfeküdtek a Jedi erőkre, mert ugye az előző részben eltolom, visszahúzom, megállítom, ennyi volt. Jobban lehet majd interaktálni a tárgyakkal. YouTube-on fenn van egyébként a videó, ez egy 8 perces videó, nézzétek meg, szerintem érdemes. Amit én abban láttam, az bizakodásra ad okot. Tehát, hogy nem próbálták újra definiálni az egész játékot, viszont amiben az előző verzió nem annyira működött, azokon próbáltak javítani, megkerültek bele plusz tartalmak, amik úgy illeszkednek a játékmenetbe. Úgyhogy én például nagyon várom. Az kevés játék egyike, amit idén várok. Kíváncsi leszek rá. Végre egy jó Star Wars játék. Igazából ezt tudta hozni. Hm? Úgyhogy a Respawn úgy néz ki, hogy tudja, érti ezt a dörgést. Egyébként ezt a videót meg fogom nézni, nekem például kimaradt. Mm. Akkor tömören beszéljünk arról, mert tényleg két percünk van 3 órás időtartamból. Jó, hát ez jó. Mennyi van, egy pár hír van még hátra, azt mindenképpen elmondjuk. Jó. Saints Row. Nagyon úgy fest, hogy beérett a tiltás, tehát nem csak annyi van, hogy az Embracer annyit mondott, hogy mint legutóbb, amit hallottunk, hogy hát nem szerepelt olyan jól, meg kicsit várakozáson alul volt, hanem úgy néz ki, hogy itt tényleg nem fognak még egyszer Saints Row-t gyártatni, legalábbis a Volitionnál. Bocsánat. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt érdemes-e még tovább taglalni magát ezt a hírblokkot. Igazából csak annyit annyival egészíteném ki, hogy ez az Embracer-től jött ez a kommunikáció, hogy állítólag tavaly jó sok projektjük behasalt, többek között a Saints Row, és hogyha megnézitek, hogy az Embracer alá, THQ Nordic alá, ez az egész konglomerátum, inkább tripla B játékok kiadásával foglalkozik, és tudjuk, hogy a Saints Row rebootnak 100 milliós költségvetése volt, és beleállt a földbe, mint a szal. Annak 100 millió. Tényleg én beszéltem arról is. Beszéltünk róla. Azt mondták, hogy innentől kezdve a hasonló jellegű projekteknek ki kell érdemelnie, hogy jóvá hagyják. Azt hogy fogják? Hát gondolom úgy, hogy ránéznek, nem csak elhiszik. Ó, eljutott az Embracer, meg kéne nézniük egy játékot. Hát tudod, hogy ők azért verik a fogukhoz a garas, tehát inkább jóvá hagynak kisebb léptékű projekteket, amik tudják, hogy viszonylag kis eléréssel is tudnak fixen bevételt termelni. Hát ez a... Ja, de kivételt képez persze a Gothic remake, mert az oda fog baszni. Hát ez a... Ja, azt nem láttad, valaki most linkelte be, hogy hivatalosan is nincsen már megjelenési dátum a Gothic remake-nek. Tisztában vagyok vele, fenn vagyok a Gothic-nak a Discordján. De nem ezt kérdeztem. Próbálok bedobni neked ilyen dolgokat, hogy legyen mint pörögned. Na mindegy, hogy aki arra számít, hogy a Saints Row-nak majd a következő része ki fogja köszörülni azt a csorbát, ami tavaly maradt után bennünk a Saints Row-val kapcsolatban, nyugalom, nem. Nem. Viszont elképzelhetőnek tartom, hogyha nem eresztik szélnek a Volitiont, akkor azt fogják mondani, hogy hát ez nem jött össze, akkor amivel még tudtok próbálkozni, az esetleg egy új Red Faction. Azt franchise-t még nem járatták le. Nem tudom elképzelni, hogyha egy Red Faction most kijönne, azt mondjuk valami olyan körítésben kellene megcsinálni, mint, hogy valahogy helyt álljon most. Az régen azért volt jó, mert tudod, kurva jól nézett, és mindent lehetett rombolni benne. Teljesen az alapok így le lehetett rombolni minden. Na most, hogyha ezt tényleg úgy szeretném megcsinálni, hogy ma is jól nézzen ki, akkor hát az nem lehet Saints Row minőségben összehozni, már pedig ugye a Volition nem hiszem, hogy nagyon mozgásteret kapna, mint amit ott kapott. Kreatívnak kell lenni. Ambiciós. No, projektet. Az már nem megy. De én adnék egy új Red Faction-t egyébként. Már ugye, ha jól emlékszem, a izéket, azokat remasterelgették a régebbi részeket. A Red Faction, a Gerillának azt hiszem volt. Volt ott több is szerintem, amit... Na, Gerilla volt a legjobb. Arra az egyre emlékszel. Na, menjünk tovább. Konami. Felvezetem ezeket, jó? Meg látom, hogy kezdesz fáradni. Tehát az a... Zolit izgalomban hoztam, most olvas először. Az a hír járja, hogy a Konami ki fog menni az E3-ra, és ugyanazt a verklit tekerjük, mint minden egyes alkalommal, hogyha a Konami valahova megmozdul, akkor... viszi magával a Metal Gear-t, viszi magával a Castlevania-t, viszi magával a Silent Hill-t, viszi magával az összes létező cuccot. Ebben reménykedünk 10 éve, hogy valami fog történni, és most szerintem megint duzzad a vitorla, mert kapunk Silent Hill-eket, végre be lett valami jelentve, és ettől most azt hiszik az emberek, hogy valami majd tényleg fog történni. Valami biztos fog történni, mert valamiért megy ki a Konami az E3-ra, de hogy konkrétan miért? De senki más nem lesz ott. De elvileg ugye, amiről a nóta szól, az pontosan ez, tehát MGS, Castlevania és Silent Hill, ugye a Silent Hill projekteket ismerjük, azoknak azok tudjuk, hogy már vannak olyan állapotban, hogy mutogatni is lehetne, tehát hogy az úgy érthető, hogyha kiviszik az E3-ra, mondjuk miért pont az E3-ra, nem tudom, szerintem többen néznek meg egy bármilyen showcase-t, mindegy, viszont nem fogja elvenni semmi onnan a figyelmet, tehát hogyha az E3-on lesz egy Ubisoft konferencia, meg egy Konami konferencia összesen, akkor tudja, hogy erre be fognak csatlakozni. Mindegy, tehát Silent Hill az viszonylag biztosra vehető, amit még pegykálnak az MGS3 remake, hogy miért nem az első két rész, vagy arról soha nem is esik szó, mindig a harmadikról. Azért, mert a harmadik készült el pacsinkóra. Szerintem azt fogják átültetni. Elképzelhető, bár az elég szar lenne. Illetve a Castlevania, amiből pedig elvileg új részt kapunk. Erre utaló egyik dolog az az, hogy a Dead Cells-be most bekerült az új Castlevania kiegészítő. Illetve, hogy a legutolsó az talán a Lords of Shadow 2 volt. Igen. Amit sose értettem a Lords of Shadow 2-t, mert fogták az első részt, ami nem volt egy kiemelkedő játék, de egy egész jó DMC klón lett. Mm. Az úgy működött. Hát kurva játék. És kibaszták az ablakon a időrendileg, meg a settingbe, ugye átvitték a jövőbe a második részt, és ezzel totál szétkurták az egészet. Az már egy ilyen közepesnél is gyengébb értékelést kapott. Nagyon szerintem az még jó volt. Nem. De a második rész már nem működött. Jóra értékelték, mert különösen az jó játék volt. Mindegy, annak is viszont már hát szerintem nagyon-nagyon sok éve. Úgyhogy talán 14-es volt a Lords of Shadow 2. Talán 14-es. Nem tudom. Na mindegy, úgyhogy új, nyilvánvalóan új rész ott. Én ezek közül mindegyiknek örülnék. Én mondjuk sose voltam egy nagy Metal Gear-es, tehát hogy most a 3-ban lesz a remake, vagy nem lesz, milyen lesz, az nem érdekel. A Silent Hill-t nyilván várom, ott több olyan projekt is van, ami izgalmasnak tűnik, illetve hogyha lesz új Castlevania, azt pedig mindenképpen. És akkor egy utolsó hír, ezt már többen bedobtátok. Warner. Nem is értem, miért nem egy blogban van a Warner. Mortal Kombat 12. De ez is egy ilyen elwarnerkedett bejelentés volt. Ezt láttad, hogy történt? Hát a pénzügyi kommunikációban volt benne. Pénzügyi kommunikáció, de hallott, hogy fönt volt Twitteren valahogy egy videóbeszélgetés, és ott így elhangzott, hogy igen, ja, jön a Suicide Squad, igen, idén megjelenik meg a Mortal Kombat 12, igen, és akkor folytatták a gondolatot, és így ezt a szemmel mindig kivették, hogy mi a fasz? Idén Mortal Kombat 12? És erről nem tudtunk. És jelzem, most sem tudunk, tehát ki a tököm néz egyáltalán egy Warner pénzügyi jelentést? Nincsenek játékaik, meg semmi ilyesmi, tehát miért? És így, de mindegy, azt mondták, hogy Mortal Kombat 12 még idén. Úgyhogy nem tudom. Nekem ezek annyira szürreálisak, tehát a Mortal Kombat azért nem egy Suicide Squad, meg nem egy Toy Story játék, vagy nem tudom én, ilyesmi, ami mondjuk így, hát bejelentjük majd akkor, hogyha kijött a film, és akkor eladjuk azoknak, akiket érdekel, hanem ez egy olyan dolog, ami ennek a színtérnek az egyik legfontosabb játéka. Hát és így kvázi a 3-4 olyan cím közé tartozik, ami még eladható normális mennyiségben. És nem tervezed egyébként így megszellőztetni, vagy így kell megtudnunk, hogy ez idén meg fog jelenni? És egyébként pontosan, mikor akarták volna elmondani, mert a Warnerről nem tudjuk, hogy ki menne az E3-ra. Hát mert mit visznek ki, azért már kiadták. Ugye a Hogwarts Legacy már megjelent, a Suicide Squad addigra már bőven piacon lesz. Egy játéke meg nem fognak kimenni. És akkor hát azért hozzá szokták csapni ilyen más konferenciákhoz, de most hova csapat hozzá? A Ubisofthoz vagy a Konamihoz? Mert ugye se a Nintendo, se a Microsoft, se pedig a Sony nem lesz kint. Summer Game Fest-re odaviszed. Hát oda mondjuk ki lehet. A MK11-et is videogame avarcon jelentették be, ha emlékszel. De ezt előbb kéne, mert addigra meg kint. Nem, csak ugye Jeff Nighy, szóval. Ja, hogy úgy. Úgyhogy még az lehet. Az lehet, hogy kiviszik egy izére, egy Summer Game Fest-re. Jó kis Summer Game Festival. Úgyhogy ez történt, srácok, a héten. És közben Slackleco-nak volt egy érdekes felvetés, hogy lehet távol vagyok, de van egy ilyen elbetemült predikcióm, hogy a Sony Santa Monica fogja a Silent Hill következő nagy részét csinálni, mert egyszer mondott egy ilyet a Kori, hogy adják neki oda, meg akarja csinálni. Konami meg mondta nemrég, hogy olyannak adják a licencet, aki tényleg érdekli a világ. elképzelhetőnek tartom, bár hát tudjuk, hogy párhuzamosan csinál a, tehát hogy a Kori azért nem állt a Ragnaröknek az élén, mert egy másik projekten dolgozott, de én szerintem az inkább belsős projekt, nem tudom. Lenne benne ráció, mert szó volt egy PlayStation Exclusive Silent Hill-ről. De az nem a kettő remake lesz? Szerintem nem. Na de srácok, ez csak... Ja, az majd az Abandon lesz. Az, igen. Na de srácok, ez csak két ember véleménye, amit elhangzott. Örülök, hogy ezen a héten is becsatlakoztatok hozzánk, és tőlünk akartatok értesülni arról, mi zajlott a játékiparban. Ha nem akartatok, akkor is ez van. Úgyhogy köszi szépen a türelmeteket, és jövő héten újult energiával térünk vissza. Jövő héten még találkozunk. Igen, utána meg elmegyünk egy rövidebb szünetre. 2-3 hónap. Mert Balázs nagyon megerőlteti ez a rengeteg tudás átadás, tudás transfer, hogy úgy mondjam. Na az, nem lesz, hogy itt üsz mellettem, azt tolod bád meg ezt a sok időt. Sziasztok! Sziasztok!